اس کے نبی کے ذریعے بتایا اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ حرام ہے، اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، جو چیز پسند ہے وہ حلال ہے، اس کی وجہ سے جنت میں ڈالتا ہے۔ تینوں تو اتنے سے سود کو حرام بول رہا ہے، اتنے سود سے کیا ہوتا ہے؟ 10 سال ہو گئے تو یہ تو حکومت کے اعتبار سے اگر اب ہمارا ہو جاتا ہے لہٰذا اب ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ گھر تیرا ہو گیا، رسول اللہ نے کہا کہ یہ گھر تیرا ہو گیا، شریعت کہتی کہ یہ گھر تیرا ہو گیا، تو میرے کو تکبر نہیں ہے اس لیے میں لٹکا رہا ہوں، اوپر کر کے بتاؤ۔ نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر ہے۔ نہیں ہے تو اوپر کر کے بتاؤ۔ میں نہیں کر سکتا ہوں، تکبر ہے۔ حدیث بالکل سیدھی ہے۔ ارے وہ کیا پردہ کراتے ان کی عورتوں کو، پتہ نہیں کون سی سرنے والے آدمی ہیں، نہیں ہے یہ معاملہ۔ ارے ان کا تو بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ کیا سخت معاملہ ان کا؟ ارے 5 ٹائم کی نماز پڑھو بولتے ہیں، اتنا اسلام اتنا بھی سخت نہیں، تو ڈھیلا ہے اس کے اندر، اللہ معاف بھی کر دیتا کچھ چیزوں کو، اتنا سختیاں برتتے اسلام کے اندر۔ ارے ان کا معاملہ تو فلاں ہے، ایسا ہے فلاں چیز میں جو ہے ملاوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ کے بغیر آج کام ہوتا ہے کہ؟ اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہے، اور فرشتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سود پہ کام ہی نہیں کرتا، سود کے بغیر کچھ ہوتا ہے کیا؟ آج بیوقوف آدمی مگر سود کے کام کرتا پورا، تو گویا وہ بیوقوف مانے جاتے ہیں۔ اور چتر و چالاک کرے، ارے اس کو دیکھو ماشاء اللہ کیا بنا دیا اس نے، کیا بنا دیا اس نے، کروڑوں کا ایسٹ کھڑے کر دیا اس نے۔ ارے کیسے کھڑے کیا؟ بس یہ بینک، وہ بینک، وہ بینک، سب سے کر کے دیکھو آج کہاں سے کہاں نکل گیا۔ توبہ کر لیں گے نا مرنے سے پہلے، حج بھی کر لیں گے، سب کر لیں گے انشاءاللہ، وہ سب تو ہے نا تیار۔ معافی کے لیے وہ ہے، مولانا کو بلا کے قرآن بھی پڑھوا دیتا ماشاءاللہ، وہ زکات صدقات بھی دیتا مدرسے میں، وہ سب کر رہا ہے نا، وہ سب ماشاءاللہ ہو جا رہا ہے، ادھر سے لے رہا ہے، ادھر سے دیتے بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ، ہو جا رہا اس کا معاملہ انشاءاللہ۔ ابھی ہم اگلا جو ہے سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے اعمال اس عنوان پر رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو، جو یہاں پر آئے اور اس عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذہ النار التی کنتم بها تکذبون، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے وہ اعمال کے تعلق سے تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا جو جہنم میں لے جائیں گے۔ ہم نے جنت کا بیان دیکھا، اس کی نعمتیں دیکھی، وہ اعمال دیکھے جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہنم کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے، اور آج انشاءاللہ عزیز وہ اعمال جو جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گے، یا جس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے جنت سے محروم کر دینے والے اعمال، یا تو وہ اعمال جو جہنم میں لے جائیں گے یا جنت سے محروم، مطلب وہ اعمال جن کے کرنے سے جہنم کی وعید آئی ہے۔ یقیناً ان اعمال کے اندر میں آپ کے سامنے وہ اعمال نہیں رکھوں گا جو اعمال انسانیت سے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب وہ اعمال میں رکھوں گا جو جہنم میں لے جائیں گے، تو آپ اس میں یہ ہو سکتا سوچے کہ اس میں تو اس کے بارے میں تو کچھ ذکر نہیں کہ جو کفر اختیار کریں گا، جو شرک کریں گا، چونکہ ابھی میرا جو ہے مخاطب جو ہے مسلمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں نے وہی اعمال سامنے لائے چن کر جو ایک مسلمان سے ہوں گے، تو اس میں کفر، شرک، نفاق نہیں ملیں گا آپ کو، چونکہ کفر اور شرک اور نفاق تو یہ اسلام سے ویسے ہی خارج کر دیتے انسان کو، تو سوال ہی نہیں آتا، وہ تو جہنم میں جائیں گی۔ چونکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے چیز دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا میں نے وہ اعمال کا تذکرہ نہیں کیا یا ان اعمال کو میں اس میں نہیں رکھوں گا جو اعمال انسانیت کرتی ہے، جو اسلام نہیں لاتے وہ کرتے ہیں، جس کے بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں آج وہ اعمال رکھوں گا جو ہم مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ جو اعمال کو چھوڑیں گے یا ان اعمال کو کریں گے، تو اس سے یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دے۔ ٹھیک، تو وہ اعمال کا انشاءاللہ جس میں سے تذکرہ کروں گا، تو اس بات کو جو ہے سننے والے سامعین ذہن میں رکھے، ورنہ ہو سکتا ہے درس کے بعد کوئی پوچھے کہ اس میں کفر کا تذکرہ، شرک کا نہیں گزرا، اس لیے کہ پھر تو اسلام سے خارج ہے، وہاں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے اور کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال آئیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، کچھ باتیں پھر جہنم کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور مختصر سا جہنم کا تعارف دیکھتے ہیں اس درس میں کہ جہنم کیا جگہ ہے، تاکہ ان اعمال سے جو اعمال ہمیں یہاں لے جاتے ہیں ہم اپنی نفس کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کے سامنے کم و بیش 40 سے 45 اعمال رکھوں گا، 40 سے انشاءاللہ زائد ہی ہوں گے یہ اعمال، 40 سے 45۔ میں اس لیے ایگزیکٹ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری حدیثوں میں 1 سے 2، 2 سے 3، 4 اعمال بھی ذکر ایک ساتھ ہی آ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک کے بعد اگر 3 آ جائے تو وہ چوتھا ہو جائیں گے، اس کے بعد والا 5واں ہو جائیں گے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی اس میں 3-3، 2-2 اعمال کا تذکرہ ہے، تو بہرحال کل ملا کے انشاءاللہ یہ 40 سے زائد اعمال ہوں گے جن کو کرنے سے حدیث میں وعید آئی ہے کہ ان کے کرنے سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، ان کے کرنے سے انسان ہمیشہ کی آگ میں چلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور وہ اعمال دیکھیں جو اعمال جنت سے محروم کرتے اور جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گی، جہنم کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جہنم جو ہے یہ ایک ہولناک دہکتی ہوئی جگہ ہے جس میں صرف اور صرف آگ ہے، یاد رکھیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی سہولت اور نعمت موجود نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھ لیں۔ مطلب جہنم ہر قسم کے نعمت سے، سہولت سے، آسانیوں سے یہ محروم کرنے والی جگہ ہے، یاد رکھیں۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں نے خطبے کے بعد ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جو سورۃ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر جو ہے 14 تھا، 14 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا ہاذہ النار التی کنتم بها تکذبون، روز قیامت وہ لوگ جو نیک عمل نہیں کر کے آئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کفر اختیار کر کے آئے ہوں گے، شرک کر کے آئے ہوں گے، اللہ کی جو نافرمانی معصیت کبائر کے اندر ڈوبے ہوئیں گے، گناہ کبیرہ میں، بڑے بڑے گناہوں میں، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، یہ ہے وہ آگ جس سے تم ڈرا نہیں کرتے تھے، جس کی وعیدیں قرآن و حدیث میں آنے کے بعد بھی تم اسے جھٹلاتے تھے۔ اور یاد رکھیں ہر بار کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، جھٹلانا یہ بھی ہے کہ ہم ماننے کا دعویٰ تو کریں لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہ ہو، یہ بھی جھٹلانا ہے قسم کا، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو ہے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں کہ اسلام میں ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں نماز تو لیکن کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی تو جھٹلانا ہی ہے میرے بھائی، کہ آپ کہتے ہیں کہ فرض لیکن پڑھتے تو نہیں ہیں اس کو ایک بار، وہ بڑا کفر ہے جھٹلانا، یہ بھی کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہے۔ تو بہرحال تو کہا جائے گا ان لوگوں سے جو یہ اعمال کر کے آئے، جہنم سے ڈر کر نہیں آئے، نیکیاں نہیں کر کے آئے، ان اعمال کو نہیں چھوڑا جو قرآن حدیث نے بتائے تھے، یہ جہنم میں لے جاتے ہیں، فرشتے کہیں ہاذہ کہ یہ جو ہے وہ ہے نار ہے، آگ ہے، نار التی کنتم بها تکذبون، جس کو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے، جس سے تم ڈرا نہیں کرتے تھے، اور اعمال جب کرتے تھے تم دھڑلے سے، تمہیں ذرہ برابر ہی خوف نہیں تھا کہ تم اس میں کبھی ڈالے جاؤ گے، فرشتے ان کو اس کی خوشخبری دیں گے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے جو ہے تعلق سے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں ملنے والا ہے، وہ عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہے روایت صحیح مسلم کی ہے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو آنکھ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، شوز پہنائے جائیں گے جو اس کے ٹخنوں تک آئیں گے، اور لیکن وہ اس کی شدت، اس کی تکلیف اور اس کی ہولناکی ہوں گی کہ اس جوتیوں کے گرمی کی وجہ سے اس کا بھیجا جس طرح سے ہانڈیا میں کھانا بناتے وقت پانی جو ہے کھانا ابلتا ہے، چیزیں ابلتی ہے اور آواز کرتی ہے، اس طرح سے اس کا بھیجا اس کے دماغ میں جو ہے ابل رہا ہوں گا۔ ٹھیک، تو یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا، اور سب سے بھاری عذاب جہنم کا وہ ہوں گا منافقین کے لیے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے سب سے لاسٹ طبقے میں رہنے والے ہوں گے۔ آئیے اسی طرح جو ہے جہنم کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت 35 میں اللہ نے کہا، قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور جہنم کہیں گی میں نہیں بھری، مطلب جہنم میں چاہے جتنے انسان چلے جائے وہ بھرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 7 سے لے کر 8 میں اللہ نے فرمایا کہا، جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم جو ہے دھاڑے ماریں گی اور اس کی ہلناک آوازیں سن کے جہنمی جو ہے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے، اور جو ہے جہنم بہت غصے میں ہوں گی اور اس کی لپیٹیں بہت اونچی اونچی اٹھ رہی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 30 میں فرماتا کہتا ہے، جہنم پہ 19 فرشتے تعینات ہیں جو لوگوں کو دھکا دے کر منہ کی بل گھسیٹ کر اور مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے ان کے اعمال اور گناہوں کے اعتبار سے اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا، جہنم کو دیکھتے ہی جہنمی لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے، شاید یہ خون گھٹنے سے یا خون جمنے سے ہوتا ہے نا، کہ انسان غصے میں ہوتا ہے تو لال چہرہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے تو پیلا چہرہ ہو جاتا ہے نا، اسی طرح جو ہے اگر سانس کم ملے اس کو لینے کے لیے تو اودا ہو جاتا ہے چہرہ اس کا آکسیجن کی کمی سے۔ جہنم میں لیکن جب جہنم کو دیکھیں گے تو کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ان کے چہرے ہو جائیں گے اس کی تکلیفوں کو، اس کی آواز کو، اس کی ہولناکی کو دیکھ کر۔ اسی طرح جو ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت 13 میں اللہ نے فرمایا، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئیں گی۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت 41 میں اللہ نے فرمایا، جہنم کی آنکھ جہنمیوں کے چہرے کو گوشت کو لگیں گی تو ہڈی کو اور گوشت کو جبڑے کو الگ کر دیں گے، وہ جبڑا نکل کر ان کا باہر آ جائے گا۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت 13 میں اللہ نے فرمایا کہا، جہنم کی آنکھ نہ زندہ چھوڑتی ہے اور نہ ہی مرنے دیتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے نہ موت آتی ہے نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ حمزہ سورہ نمبر 104 آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا، جہنم کی آنکھ چکنا چور کر دیں گی، توڑ پھوڑ کر دیں گی، انسان کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے 44 آیت میں 43 میں اللہ نے فرمایا، جہنمیوں کو تھوور کا زہریلا جو ہے کانٹے دار بدبودار درخت کھانے کو دیا جائے گا، جس کی تفصیلات میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں میں، کہ اس کا اگر اس تھور کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے یا اس تھور کا ایک ڈول جو ہے دنیا میں ڈال دیا جائے تو یہ ساری دنیا کا سبزہ اور انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس کی بدبو اس کا زہر کافی ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر جو ہے 16 سے 17 میں اللہ نے فرمایا، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے اور بہنے والا پیپ اور خون اور کھولتا ہوا پانی یہ جہنمیوں کی مشروب ہوں گی، پینے کی چیز ہوں گی اور انہیں یہ چیز پلائی جائیں گی۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 20 میں فرمایا کہا، جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ جہنم صرف آگ ہے، سونا، بچھونا، اوڑھنا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر سزا یہ آگ میں دی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر جو ہے 49 اور 50 49-50 میں کہا اور فرمایا، جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جو ہے باندھ دیے جائیں گے اور آنکھ کے شعلے ان کے چہروں کے اوپر مارے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا، جہنمیوں کے لیے آنکھ کا اوڑھنا، آنکھ کا بچھونا ہوں گا۔ اسی طرح سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 41 سے لے کر 44 میں اللہ نے فرمایا، جہنمیوں کو سخت زہریلی ہوا، سخت زہریلے جو ہے گرم دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا، سانس لینے کے لیے بھی جو سانس ملیں گی وہ ایسا دھواں ہوگا جو زہریلا، اور وہ دھواں ہوگا، صاف ہوا نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے حج سورہ 22 آیت 19 میں اللہ نے فرمایا، جہنمیوں کو لوہے کے گز اور ہتھوڑوں کا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا، جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال دی جائیں گی جس سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 29 میں فرمایا، جہنمیوں کو پانی مانگیں گے تو انہیں پانی اور وہ کھانا مانگیں گے، کھانا یہ دونوں ان پر حرام ہوں گا، انہیں رتی برابر بھی تھوڑا بھی کھانا اور تھوڑا بھی پانی جو ہے نہیں دیا جائے گا، اور بلکہ جب وہ مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبا جو ہوتا ہے نا وہ تانبا پلایا جائے گا، اور جو ہے بدترین جو ہے یہ ایک رہنے کی اور آرام کی جگہ ہے۔ تو یہ کچھ تعارف تھا جو قرآن نے دیا۔ آئیے حدیث سے بھی کچھ تعارف لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان اعمال کی طرف بڑھوں جن اعمال کے کرنے کے بعد انسان اس خطرناک، ہولناک، بدترین، سب سے بری، سب سے رسوا کن جگہ پر جا کر پڑ جائیں گا، اور جب اعمال رکھوں گا ان اعمال کو معمولی مت سمجھیے گا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے اعمال جس کو قرآن نے اور حدیث نے بہت بڑا مانا ہے، ان کے کرنے کو بہت سنگین جرم مانا ہے، لیکن یہ بے حد افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کر لے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے فرق پڑنے والا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمارے سوسائٹی اور سماج میں حالت ہی ہے کہ کہ جہنمی اعمال جو کر رہا ہے وہ تعریف کے لائق ہے، تعارف کے لائق ہے، ملانے کے لائق ہے کہ فلاں مجلس اور محفلوں میں، اور جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اس سماج میں اجنبی ہے، انجان ہے، دیوانہ ہے، دنیا جینے کا طریقہ نہیں سمجھتا اس کو، دنیا جینا نہیں آتی بیچارے کو، اس لیے ایسے اعمال کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں اس کے تعلق سے کہی جاتی ہیں اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے پھر سے تھوڑا سا مختصر تعارف جہنم کا جو حدیث نے دیا آپ کے سامنے رکھوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جہنم میں بعض لوگوں کو جو ہے آگ جو ہے ٹخنوں تک جلائے گی، بعض کو کمر تک اور بعض کو ان کے گردنوں اور چہروں تک جلائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا کہ جہنم 70 سال گہری ہے، اس لیے کہ ایک پتھر اگر جہنم میں اوپر سے چھوڑا جائے 70 سال لگتے ہیں اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا، جہنم اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں، شپ بوٹس چلائی جاتی ہے، کشتیاں چلائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جہنمیوں کے تعلق سے کہ جہنمیوں کو جو ہے کھولتا ہوا جو پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، اگر ان کے سر پر وہ پانی ڈالا جائے گا تو جب سر سے وہ اترے گا تو جو ہے گلا، پیٹ اور تمام چیزوں کو چکنا چور کر کے لا کر زمین پر جو ہے نیچے جہنم میں گرا دیں گا۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، اگر جہنم میں کافر کو جو ہے مارنے والا جو ہے لوہے کا ایک گز، ہتھوڑا یا گز زمین پر بھیج دیا جائے تو ساری مخلوق بھی اگر اسے ہلانا چاہے، سارے جن اور انس مل کر بھی دھکا دینا چاہے تو اس کو اٹھانا تو دور ہے، اس کو ہلانے کی سکت اور طاقت بھی وہ جو ہے نہیں رکھتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جہنم میں جو ہے بختی اونٹ، بڑے بڑے اونٹوں کی قسم ہوتی ہے، اس کے برابر سانپ ہوں گے، اور خچر جو گدھے اور گھوڑے کے بیچ کی ایک نسل ہے، خچر کے سائز کے اس کے برابر، خط کے برابر بچھو ہوں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، جہنم میں کافر کی کھال موٹائی جو ہے 63 فٹ ہو جائیں گی، اور ایک روایت میں 3 دن کی مسافت کی اتنی ہوں گی تاکہ وہ آنکھ کا عذاب چکھے۔ تو یاد رکھیے یہ آنکھ ہے، یہ جہنم ہے، یہ اس کا مختصر تعارف ہے، یہ سب سے بری جگہ ہے کہنے کے لیے۔ اس کی تفصیلات میں نے جو ہے جہنم کی ہولناکیاں اس عنوان پر رکھی تھی۔ آج مختصر سا صرف چونکہ اعمال رکھ رہا ہوں، وہ اعمال جو جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گے، اس لیے مختصر پھر میں نے مناسب سمجھا اس ہولناک جگہ کا تعارف رکھتے ہوئے آگے اپنی بات کو میں بڑھاؤں۔ جہنم سے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال یا جنت سے محروم کر دینے والے وہ اعمال کون سے ہیں؟ یقیناً میں نے مکمل اعمال جمع نہیں کیے، اس لیے کہ یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ سارے وہ اعمال آپ کے سامنے لا کے رکھوں جو جس کے تعلق سے قرآن حدیث میں وعید آئی ہے۔ ہاں مختصر سے وہ اعمال جو عمومی طور سے دیکھے جا رہے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ ہم عمومی طور سے وہ کر رہے ہیں تو اسے بچنے کی ہم کوشش کریں، ان سارے اعمال کو میں لا کے رکھنے کی یہاں کوشش کروں گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جس کو واقعی میں سماج برا مانتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کو اس کے ہونے کی بنیاد پر کہ کثرت سے ہو رہا ہے سماج قبول کر لیتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے۔ ایک تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم بولتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے، کچھ اعمال ایسے ہوں گے جس کو سماج چونکہ سب کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ کوئی اتنا برا بھی نہیں لگتا، ان کو فیل بھی نہیں کر پاتے کبھی، اور کچھ اعمال تو ایسے جن کو ہم بڑا معمولی سمجھتے رہے، کر لیے تو کیا ہوا، مطلب ہم کو ہوش ہی نہیں، ہم کو حواس ہی نہیں، ہم کو عقل ہی نہیں کہ وہ اعمال کی سنگینی کیا ہے۔ ویسے بھی کچھ اعمال گزریں گے، ایک کے بعد دیگر ان اعمال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان اعمال کی کوئی ترتیب میں نے نہیں باندھی ہے، کوئی سیکوینشل نہیں ہے کہ پہلا یہ دوسرا یہ، بس ایک جو ہے عمومی اعتبار سے میں نے اعمال کو جمع کر دیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ عمل جس عمل کے کرنے سے انسان جنت سے محروم اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، سب سے بدترین ٹھکانا اس کا بن جاتا ہے، وہ عمل ہے جو سنن نسائی میں آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ احسان جتلانے والا، مطلب نیکی کر کے احسان جتلانا، یہ پہلا عمل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص نیکی کرے احسان جتلانے والا، دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، تیسرا فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیں 3 عمل ایک ساتھ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور کہہ رہے کہ جنت میں جو ہے وہ شخص داخل نہیں ہوں گا۔ پہلا احسان جو جتلاتا ہے، کسی نعمت، کسی فضل کرنے، کسی کو کچھ دینے کے بعد، مثال کے طور پر آپ نے مال دیا، رہنے کو جگہ دے دی، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کے ساتھ کو حسن سلوک کر دیا، اور اس حسن سلوک کے بعد آپ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جو ہے دی ہوئی چیز ہے، ہم نے ان کو تحفے کے شکل میں دیا، ہم نے ان کو زکات کی شکل میں دیا، ہم نے ان کو صدقات کی شکل میں دیا، ہم نے ان کو خیرات کی شکل میں دیا، ہم جو ہے ان کو پالتے ہیں تو یہ لوگ پالتے ہیں، ہمارے احسانات یا ہمارے وظائف پہ ہم جو وظیفے اسٹیفنٹس ہوتے ہیں یہ ان کو دیتے ہیں تو یہ زندگی گزارتے ہیں، یہ شخص روز آ کر ہم سے مانگتا ہے دیتے ہیں تو کھاتا ہے، بےچارا نہیں دے تو نہ کھائے۔ احسان جتلانا، کسی کو ترغیب دینا الگ بات ہے، لیکن کہ ترغیب کے لیے آپ کہے کہ میں فلاں غریبوں کو پیسہ دیتا ہوں، فلاں مالداروں کو فلاں کرتا ہوں، غریبوں کو فلاں کرتا ہوں، لیکن ترغیب سے ہٹ کر جو ہے اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے کہ ہم بتانے کے لیے، تکبر کے لیے، احسان جتلانے کی نیت سے کہ ہم لوگ فلاں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ فلاں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بہت سخت جرم ہے۔ یاد رکھیے کسی کو کچھ دے اور اس کے بعد انسان احسان جتلائے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم اپنی زکاتیں بھی دیتے ہیں تو ان لوگوں کو دیتے ہیں جن پر ہم احسان جتلا سکے اور وہ ہم کو سال بھر سلام کرتے رہے کہ بھائی ہمارا احسان ہے، اس صاحب پر یہ زکات دیتے ہیں۔ یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے کہ دے کر کسی کو احسان جتلانا۔ دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان کی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، آج اس عمل کو بھی ہم دیکھیں کتنا آسانی سے لیتے ہیں، چل آگے تفصیلات اور آئی۔ تیسرا جو ہمیشہ شراب پینے والا، مطلب جو عادی ہے شراب کا اور ہمیشہ شراب پیتا ہے، کنٹینیوسلی جو ہے وہ کام کرتا ہے، یاد رکھیے یہ عمل بھی جو ہے بہت سخت عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا تین عمل جو کریں گے، احسان جتلانا، والدین کا نافرمان اور تیسرا ہمیشہ شراب پینے والا، یہ جو ہے جنت میں نہیں جائیں گا، جنت میں داخل نہیں ہوں گا، جنت سے محروم، مطلب کہاں جائیں گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوں گی۔ اس لیے کہ آخرت کے اعتبار سے دو ٹھکانوں کے علاوہ تیسرا ٹھکانہ نہیں، جنت اور جہنم۔ دوسرا وہ عمل جو جنت جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا اور جنت کی محرومی کی وجہ بنے گا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ ایک کبر کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ سمجھتے نا، ذرہ پارٹیکل، مالیکیول، چھوٹا سا حصہ، ذرہ برابر بھی، ذرے کے برابر بھی کبر ہوں گا، تکبر ہوں گا، یاد رکھیں۔ اور ذرہ ویسے اگر سمجھنا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ جو ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ دھوپ آتی ہے اور دھوپ کی ایک شعا جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں، جس کو آپ بغیر اڑائے کے بھی اڑتے رہتی ہو، اس کو کہتے ذرات عربی میں۔ تو ذرہ برابر بھی اگر کبر ہوں گا تو ایسا تکبر ہوں گا تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو کبر کرے گا، تکبر۔ اچھے گھروں میں رہنا، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تکبر نہیں، یاد رکھیں یہ تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ تم کسی اپنے مومن بھائی کو حقیر جانو۔ اس لیے کہ جب تکبر کی بات آئی تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے کہا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھو، حقیر سمجھو، اور حق کے آنے کے بعد منہ موڑ لو، یہ تکبر ہے۔ اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھو اور حق کے آنے کے بعد منہ کو پھیر لو، یہ ہے تکبر۔ تو ذرہ برابری تکبر جس میں ہوں گا، جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہوں گا۔ دیکھیے کتاب و سنت کچھ اعمال کے تعلق سے بتاتی ہے کرنے والا افضل ہوں گا، لیکن وہ آدمی کہے یہ عمل کی بربادی کرنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے، سمجھ رہا بات کو؟ تو تکبر کرنا کہ ہم تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، ہم تو مالدار ہیں، یہ تو غریب ہے، ہم تو اچھے ہیں، یہ تو فلاں ہیں، آج کبر اور تکبر کا کیا عالم ہے، یہ عالم اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے چہروں سے چھلکتا اور ٹپکتا ہے کبھی کبھار۔ تو حالات یہ، کسی کو بڑاپن کبر تکبر ہے اپنے مال کا، کسی کو بڑاپن کبر تکبر ہے اپنے علم کا، یعنی علم کا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں وکیل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ کبر کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بچے تو فلاں پڑھ رہے، میری بچیاں تو فلاں پڑھ رہی، یہ تکبر کی وجہ نہیں ہونا۔ تو کسی کو تکبر ہے اپنے علم پر، کسی کو مال پر، کسی کو حسن اور جمال پر، اللہ نے مجھے یہ خوبصورتی دے دی، اس کو تکبر ہے، حالانکہ خوبصورتی کا شریعت میں کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے اعمال کے، اعمال اصل چیز ہے۔ تو اللہ جو ہے کسی کے جسم کو اور چہروں کو نہیں دیکھتا، ان کے حالات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ جو ہے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں جو ہے خوبصورتی کا تکبر، اللہ رب العزت نے کچھ نعمتیں عطا کی ہے جو دوسرے جس سے محروم ہے اس کا تکبر، کسی کو صحیح اور سلامت رہنے کا تکبر کہ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہے معذور اور اپاہج ہیں، کسی کو فلاں علاقے میں رہنے کا تکبر، کسی کو فلاں خاندان سے ہونے کا تکبر کہ میں اس سے ہوں تو فلاں ہو جاؤں گا. آج بہرحال مختلف قسم کے تکبرات اور کبر میں اور بڑائیوں میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، جبکہ کبر، تکبر اور بڑائی کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں اور کسی کی بڑائی نہیں. یاد رکھی تو تکبر کا آج یہ عالم ہو چکا جس کو انتہا نہیں. اس چیز کو بہت ہم کو سختی سے سمجھنا یاد رکھی، خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ نے کچھ نعمتیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں کی بنیاد پر اگر تکبر کریں گے پھر تو کوئی پرسان حال نہیں ہمارا آخرت میں. ویسے تکبر کرنے کے لیے انسان کو مالداری ہونا نہیں پڑتا، یاد رکھی. فقیر سے بھی تکبر کرتے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک فقیر کو تکبر اس پر ہے کہ مجھے زیادہ ملتا ہے تیرے مقابلے میں. تکبر کے لیے حالات وہ نہیں ہے، اصل وہ نیت ہے کہ ہم دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے. سمجھ رہا بات کو؟ حقیر سمجھے، یہ ہے کبر، کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، اپنے مومن بھائی کو چھوٹا سمجھو، بیکار سمجھو، بدترین سمجھو، حقیر سمجھو. کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، کوئی ایک نعمت جو آپ کو ملی اور اس کو نہیں ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے نہیں. آج کتنے قسم کے تکبرات ہم نے پال رکھے ہیں، ہماری ماں بہنوں نے بھی کتنے تکبرات پال رکھے، گنواؤں گا تو اس کے لیے وقت میرے پاس نہیں. ہمارا فلاں کی بیٹی ہونے کا تکبر، فلاں کی بیوی ہونے کا تکبر، فلاں کو خوبصورتی پہ تکبر، فلاں کو رنگت پہ تو کسی کو آنکھوں پر، کسی کو ناک پر، کسی کو بال پر، کسی کو چال پر، کسی کو ڈال پر، کسی کو فلاں پر، کسی کو اپنے علم پر، کسی کو اپنے کچھ کورس پر، کوئی فن پر. یہ سب چیزیں تکبر کی نہیں ہیں. جب اللہ کوئی نعمت دے تو آپ کہیے الحمدللہ میرے رب نے مجھے نعمت دی، اور جب دوسرے کو دیکھے نہیں ہے تو کہیے الحمدللہ میرے رب نے مجھے دی ہے، میرے ایک بھائی کو نہیں دی ہے، جو میرے سے ہو سکتا اپنی صلاحیتوں سے میں اس کی مدد کروں. ہے نا، کسی کو اپنے ذہن کا تکبر کہ اللہ نے مجھے اچھا ذہن دیا ہے لہٰذا میں پڑھنے میں اچھا ہوں تو سب سے میں اونچا ہوں. اللہ رب العزت نے جی کسی کو ذہن دیا اور کسی کو کم دیا، کسی کو کسی فیلڈ میں دیا، کسی کو کسی فیلڈ میں دیا، کسی کو کسی فن میں دیا، کسی کو کسی فن میں دیا، یہ تکبر کی وجہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہم نے ذرہ ذرہ ذرہ ذرہ نعمتوں کو تکبر کی وجہ بنا دیا. اللہ نے کچھ دیا کہ تکبر شروع ہو گیا. ٹو ویلر تھی تو بات کرتے تھے، فور ویلر آئی تو بات بند ہو گئی، فور ویلر سے اوپر کچھ آ گیا تو اب تو آنا بھی بند ہو گیا. اس کے بعد سماج بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ چھوٹے محلے میں بڑے محلے میں شفٹ ہونا بہت ضروری ہے. اللہ نے نعمتیں دیا، اب ایک سے ایک علاقوں میں رہیے، ایک سے ایک چیزیں کھائیے، ایک سے ایک چیزیں پہنیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور کبھی بھی اپنے دل میں تکبر بنا دیں کہ اللہ نے مجھے فلاں نعمت دی، بلکہ عاجز جھکاؤ ان کے ساری اختیار کرے کہ اللہ اس کی پوچھ بھی تو کرنے والا ہے مجھے قیامت میں، تو اور ان کے ساری آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ فتح مکہ کا واقعہ ہے، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. 10,000 سے زیادہ کا مسلمانوں کا لشکر ہے، مشرک ذلیل ہو گئے ہیں، مشرک جو ہے منہ چھپانے لائق نہیں بچے ہیں. قریش کا دیوالی اللہ نے نکال دیا، ان کو ذلیل کر دیا چونکہ انہوں نے ایمان کا انکار کیا، اور جو قوم بھی ایمان کا انکار کرتی ہے اللہ ایسے دیوالیاں نکالتا ہے. ذلیل کر دیا ان کو پورے عرب کے اندر، جن کا ایگزام ایک مقام تھا. اس لیے کہ قریش کا عربی معنی ہوتا ہے وہ مچھلی جو سارے مچھلیوں کو نگل سکتی ہے اور دوسری چھوٹی مچھلیاں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو کہتے قریش. تو یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، ایمان نہیں لا، اللہ نے سب سے چھوٹا کر دیا. اللہ کے رسول سے ہم داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے. آج وہ شخص اس بستی میں داخل ہو رہا ہے جس بستی سے اسے بڑی تکلیف اور اذیت دے کے نکالا گیا. آج وہ صحابہ اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں جس بستی کے اندر ان کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دے کے نکالا گیا ان کی ایمان کی وجہ سے. آج وہ شخص جو چاہے کر سکتا ہے، آج وہ صحابہ جو چاہے انتقام ان سے لے سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو دیکھا گیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں، تکبر میں نہیں، گردن اونچی جیسا سلاطین اور بادشاہوں کی ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا فتح کر لی، اب کون ہے ہمارے سامنے جو آئے گا، سر جھکا ہوا ہے. اور آپ سر جھکا کر اندر داخل ہو رہے ہیں اس لیے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ دنیا میں اس کو رفعت اونچائی دے دیتا ہے. اور آج ہم کبر اختیار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اگر میں نعمتوں گنواؤں نا، ایسی ایسی نعمتوں پہ بھی تکبر ہوتا ہے، اللہ رحم کرے. گھر سے پھینکے جانے والے کچرے پہ بھی کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں. معلوم نہیں یہ ڈبے کا برانڈ نیم اوپر کر کے پھینکو، اپن یہ پہنتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھنا چاہیے کچرے کنڈی میں ہمارے گھر سے یہ نکلا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم. آپ اندازہ لگائیے جو چیزیں خرید کر پھینکنے کی ہوتی ہے اس کے ڈبوں کو بھی ایسا پھینکتے ہیں لوگوں کو پتا چلے میں کیا یوز کرتا ہوں. یہ تکبر ہے میرے بھائی کہ میرا ایک بھائی اگر محروم ہے تو میں ایسا کروں گا اس کے ساتھ. کبر ہر چیز میں. حدیث دیکھیے کتنی واضح ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا اپنے آپ کو وہ حقیر دوسروں کو سمجھ کے بڑا سمجھتا ہوں گا وہ جنت میں داخل, لا يدخل جنت, نہیں داخل ہوں گا جنت میں کے لفظ عربی میں, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا. بہت اپنے نفسوں کو ہم کبر سے تکبر سے محفوظ رکھیں. وہ عمل جو جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا اور جنت سے محرومی کی وجہ بنے گا, اس میں ایک عمل ہے والدین کی نافرمانی کرنا. سنن نسائی کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویو فرماتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیں گا اور جو ہے ان پہ جنت حرام کر دی جائیں گی. پہلا ہمیشہ شراب پینے والا, دوسرا والدین کا نافرمان, تیسرا دیوس جو اپنے اہل و عیال کو بہائی کرتے ہوئے دیکھے, اپنی محرمات کو بہائی کرتے دیکھے اور اس کے بعد منہ بند کر کے بیٹھا رہے. تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. پہلی حدیث میں یہ دو آ گئے تھے, کون؟ شراب پینے والا ہمیشہ, والدین کا نافرمان. والدین کے نافرمان کے تعلق سے آج نافرمانی کا کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن والدین کی نافرمانی جو بھی لوگ کرتے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھے, حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بتاتا ہے اور آخرت میں تو دینے ہی والا ہے. اپنے حق کو نہیں, اللہ اپنی باتوں کو چھپا دیتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا کتنی نمازیں نہیں پڑھتا, کتنے روزے نہ, کسی کا نہیں پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ اس انسان کو جو بندوں کا حق مارتا ہے نا, دنیا میں فرسٹ اس میں ذلیل کرتا اور آخرت کے لیے تو رکھتا ہی ہے باقی اٹھا کر. اور بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے, تو والدین کا حق جو مارتے ہیں نا, تکلیف دیتے ہیں, تو میں یوں کہتا ہوں اپنی زبان, اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے ان کے ساتھ ہوتا. جو تکلیفات, جو ظلم تم نے ان پہ کیے ہیں, اگلی نسل تم کو بتا دیتی ہے کہ اس سے زیادہ ظلم کر کے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ نتیجہ ہے, تم نے فلاں کیا تھا, ہے نہیں؟ والدین جا یا بجا, جائز اعتبار سے, ناجائز اعتبار سے بھی آپ سے کوئی سلوک کرے برا, تب بھی کبھی ان کی نافرمانی مت کیجیے, ان پہ ظلم مت کیجیے, ان کو ڈانٹی مت, ان کو ڈپٹی مت, ان کو گالی مت دیجیے, ان کو برا مت کہیے, ان کو اف سے زیادہ لفظ بھی مت, اف والا لفظ جو ہوتا ہے سب سے کم وہ بھی مت کہا کیجیے, اس لیے کہ ان کی ایک ایسی پوزیشن اللہ نے دے دی, ایسا امیون کر دیا ان کو کچھ چیزوں کے معاملے میں, مستثنا کر دیا. وہ ظلم کریں گے آپ پر, وہ بدلہ دیں گے, اللہ ان سے بدلہ لیں گا. مجھے حق نہیں دیا کہ میں ان کو بدلہ دوں یا نصیحت کروں یا ڈانٹوں. کسی ملک کا ڈپلومیٹ ہوتا نا, ڈپلومیٹ جو ملک سفیر ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک میں, اگر وہ کسی دوسرے ملک میں خون بھی کر دے تو اس پہ وہاں سزا نہیں دی جاتی اس ملک میں, اس کو اس کے ملک بھیجنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ایک ملک کی عزت ہوتی ہے نا. تو ویسے والدین ایک مقام رکھتے ہیں بھائی, وہ اگر آپ پہ ظلم کرے, ہم پر ظلم کرے, تو ہم کو برداشت ہی کرنا ہے, اللہ ان سے بدلہ لیں گا, لیکن مجھے اختیار نہیں ان کو کچھ بولنے کا یا ان پر ظلم کرنے, یہ بات ہم طے کر لیں, سمجھ لیں, ٹھیک. تو والدین کا نافرمان, نافرمانی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات ہو سکتی, بڑی سے بڑی بات ہو سکتی. قرآن نے تو کہا اف بھی مت کہو, اف بھی مت کہو, یہ بھی نافرمانی میں گنا ہے. اف اف سمجھتے نا, عربی زبان میں سب سے چھوٹا الفاظ ہے کسی چیز کی برائی جان, جس کو ہم کرتے اردو میں کرتے نا, کیا کر دیجیے یہ, ارے سمجھ رہے آپ, تو عربی میں کہتے اف, اردو میں بہت سے لوگ استعمال, اف یہ کیا کر دیا, سب سے چھوٹا جملہ ہوتا ہے کسی کو خباحت برائی کا اظہار کرنے کے لیے, یہ بھی مت کہوں, اف بھی مت کہنے کا حکم ہے. جب اف نہیں ہے تو اس کے بعد کے جملے تو اور اس کے بعد کے الفاظ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے, یاد رکھیے. ہوتا ہے والدین کبھی ظلم بھی کر دیتے ہیں, کبھی ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو یہ سمجھنا کہ وہ احسان کا بدلہ ہے جو بچپن میں انہوں نے ہم پر کیا تھا, آج وہ ہم کو تکلیف دے رہے. پیدائش کی تکلیف ہم نے کتنی دی اپنے والدین کو, ماں کو خاص طور سے, پرورش کی تکلیف میں ماں اور باپ کو کتنی تکلیف ہم نے پہنچائی, سمجھ لے کہ چلیے اب یہ بھی بوڑھے ہیں, پہنچا رہے پہنچاتے رہیں. نہیں نہیں جی جو ہے پوتا, مطلب آپ کا بیٹا آ کے کمپلین کرا, دادا نے فلاں کیا, تو بولنا بیٹا میں بھی ایسی تنگ کرتا تھا تو یہ لوگوں نے مجھے برداشت کیا, لہٰذا اب یہ ہمیں اگر تنگ بھی کرتے ہیں تو ہمیں برداشت کرنا, اس لیے کہ اللہ کے پاس ہم ایک اجر طلب کرتے ہیں, اس کے معاملے میں ہم بدلہ طلب کر رہے ہیں اس سے. لیکن آج نافرمانی کا یہ حال ہے کہ والدین سے جھگڑا جاتا ہے, گالی دی جاتی ہے, مارا جاتا ہے, تکلیف مارا بھی جاتا ہے, یاد رکھیے کوئی بڑی چیز نہیں, اب لوگ ایسا کیسا ہوتا ہے. میں آپ کو سینکڑوں واقعے سنا سکتا ہوں حقیقی, جس میں والدین کو ایسی اذیتیں اولادوں نے دی جس کی کوئی انتہا نہیں. مار رہے, ماں کو مارا ایک بچے نے, ایک بیٹے نے, تعجب کی بات ہے. باپ کو جو گھر سے اکال دے رہا ہے, اس لیے کہ بہت تنگ کر رہا ہے بوڑھا باپ جب سے بیمار ہو گیا ہے نا. بہرحال ہمیں چاہیے اس معاملے میں احتیاط کرے, اس لیے کہ ان کی نافرمانی جہنم لے جا سکتی, ان کے ساتھ برا سلوک کیا کر سکتا ہے, تصوری کیا ہے سکتا ہے. جب لیسٹ والا عمل جہنم میں لے جا سکتا ہے تو اس سے ہائیسٹ ڈگری کیا کر سکتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ عمل, ایک اور جو حدیث میں دیوس کا آتا ہے, دیوس دیوس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو برائی کو دیکھے, اس کے گھر میں اس کی بیوی, اس کی بیٹی, اس کی ماں, اس کی محرمات, جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہائی کا کوئی کام کریں اور یہ اس کو نہ روکے, برقرار رہنے دے, کنٹینیو چلنے دے. اور آج ہمارا حال بہرحال کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے. جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے وہ عموم پر جنرلٹی پہ کہی جاتی ہے کہ عام طور سے کیا ہوتا ہے. آج عام طور سے ہم نے بہائی اختیار کی ہے. اگر لوگ بولتے ہیں کہ مارکیٹ میں عورتیں بہائی ہیں, کالج میں بچیاں بہائی کر رہی ہیں, سڑک پہ عورتوں کی بہائی عام ہے, سوال یہ جس گھر سے نکل کر آئی ہے وہاں دیوس بیٹھے تبھی یہ بہایا ہے, وہاں دیوس بیٹھا ہے تبھی یہ بہایا ہے. دیوس جنت میں نہیں جائیں گا جو اپنی محرمات کی بہائی کو دیکھے اور خاموشی اختیار کرے. اب آپ کا کیا پھر میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں؟ نہیں, تاکید کرتے رہے. اگر بیوی ہے تو پھر کیسی بیوی ہو جو ماتحت نہیں اپنے شوہر کی؟ آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے میری والدہ نہیں مانتی, میں کہہ کے کر تھک چکا ہوں, الگ بات ہے, چونکہ والدہ میرے اختیار میں نہیں ہے, نہ میں ان کو سمجھا ہی سکتا ہوں, وہ میرے والد کا کام ہے. لیکن بول تو سکتا ہوں, دن اور رات بول سکتا ہوں. میری بہنیں, مجھے ان کو کہنا اگر وہ مجھ سے چھوٹی اور بڑی ہے تو. میری بیوی اور بچیاں, یہ میرے سیدھے اختیار میں ہیں. تو اگر کوئی شخص کہے نہیں میں نہیں کنٹرول کر سکتا ہوں, تو گویا وہ بھی دیوس ہے جو باپ ہے, اور وہ بھی دیوس ہے جو بیٹا ہے, جو دو کو کنٹرول نہیں کر رہا, بیوی اور اپنی بیٹی کو, اور یہ دو کو اپنی بیوی اور بیٹی کو نہیں کرتا ہے کنٹرول, ہے نا, جو کہ اس کی ماں ہوتی ہے, اس کی بہن ہوتی ہے, اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ہے. ہم کو کنٹرول کرنا ہے, نظر رکھنا ہے جن چیزوں کو. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا, ارے کیا بہائی پھیل گئی ماحول میں, کیا بہائی پھیل گئی, دیکھو نا کتنی بچیاں بے پردہ وہ کر رہی ہیں, عورتیں فلاں کر رہی ہے, میک اپ کا تو یہ حال ہے کہ کر کر کے غیر محرمات کے سامنے جا رہی. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں کیا آپ نے روکا؟ آپ نے اپنے گھر میں روکا تو گویا دوسروں کو دیوس قرار دینے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اپنی حالت چیک نہیں کر رہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. تو ہر شخص اس پہ نظر رکھے, اور عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اگر آپ کے شوہر یہ کہتے بھی کہ غلط اور حرام کام کرنے بھی غلط, آپ کہیے ان کو کہ یہ کام نہیں کر سکتے اللہ کے لیے, اور سمجھائیے منائیے ان کو. بہرحال وہ عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت سے محرومی کی وجہ, اس میں سے ایک عمل ہے زبان کا غلط استعمال کرنا. زبان کا غلط استعمال کرنا, جامع ترمذی کی روایت, آپ سن فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, آپ نے فرمایا کہ ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے, تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جو جلیں گے اس کی دو وجہ ہوں گی, یا جائیں گے دو وجہ ہوں گی, ایک منہ اور ایک شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ, یہ ایسی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. مطلب زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال, یہ جہنم میں لے جانے والے سب سے زیادہ وجہ بننے والی دو اعمال ہیں. زبان کا غلط استعمال, آج زبان کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے, گالی کی شکل میں, جھوٹ بولنے کی شکل میں, دھوکہ دینے کی شکل میں, ٹھیک ہے, اسی طرح جو وعدہ خلافی کرنے کی شکل میں, کسی کو برا بھلا کہنے کی شکل میں, غیبت کرنے کی شکل میں, چغلی کرنے کی شکل میں, الزام لگا دینے کی شکل میں, ہزاروں ہزار گناہ, سینکڑوں ایسے گناہ ہم کو ملیں گے جو اس کی وجہ سے ہوتے, اور ہزاروں ہزار زندگی کے شعبے سے افیکٹ ہوتے جب انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے شرمگاہ کا غلط استعمال, زنا کیا یا غلط کام کیا, قوم لوط والا عمل کیا, یہ بھی جہنم میں جانے والا عمل بنے گا. اسی طرح جنت سے محروم کر دینے والا جہنم میں لے جانے ایک عمل یہ ہے چغل خوری کرنا. چغل خوری سمجھتے ہیں؟ چغل خور کا معنی ہوتا ہے جو کسی دو مسلمانوں کو لڑانے کی نیت سے غیبت کرے, اس کو بولتے چغلی عربی زبان میں. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ سے فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, اور جو ہے اس میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گا. چغلی کہتے ہیں کوئی ایسی غیبت پیٹ پیچھے کرنا جس سے دو مومن لڑ پڑے آپس میں بھڑانے کے لیے دونوں. ارے تمہارا بھائی تو بول رہا تم تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا, دیکھو تم کیا کرتے. بولتا اچھا ایسا بول رہا تھا, حالانکہ بیچارے نے بولا بھی نہیں, اب آپ غیبت چغلی کر رہے ہیں اس کے پیچھے تاکہ لڑ لے دونوں. ارے تمہارا بھائی تو بہت چھان مار رہا تھا, فلاں کر رہا تھا, وہ تو بول رہا تم کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے اس کا, دیکھتے کیا کرتے, ایسا بول رہا تھا ابھی دیکھتا اس کو میں. یہ ہے چغلی, مطلب ایسی غیبت جس سے دو لوگ لڑ پڑے, آپ اس نیت سے کریں. اور چغل خور لوگوں کا تو یہ حال ہے آج کل, یہ بہت سوسائٹی میں ہائی اسٹیٹس رکھتے اور مقام رکھتے ہیں, بہت بڑا مقام رہتا ہے ان کا ایک سماج میں, سوسائٹی کے اندر چغلیاں بہت کرتے رہتے ہیں نا, ہر طرف ایک مقام بنا لیا. میں کہہ رہا ہوں نا, گناہگار لوگوں نے ایک مقام بنا لیا اور نیکوکار بیوقوف مانے جاتے ہیں آج کے زمانے میں. ارے وہ کیا پردہ کراتے ہیں ان کی عورتوں کو, پتہ نہیں کون سی صدی کے جینے والے آدمی ہیں, ہے نہیں ہے یہ معاملہ. ارے ان کا تو بہت ہی سخت معاملہ ہے. کیا سخت معاملہ ان کا؟ ارے پانچ ٹائم کی نماز پڑھو بولتے ہیں, اتنا اسلام اتنا بھی سخت نہیں, تو ڈھیلا ہے اس کے اندر, اللہ معاف بھی کر دیتا کچھ چیزوں کو, اتنا سختیاں برتتے اسلام کے اندر. ارے ان کا معاملہ تو فلاں ہے, ایسا ہے, فلاں چیز میں جو ہے ملاوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ کے بغیر آج کام ہوتا ہے کہ؟ اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہے یار، فرشتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سود پہ کام ہی نہیں کرتے، سود کے بغیر کچھ ہوتا ہے کیا یار؟ آج بیوقوف آدمی مگر سود کے کام کرتا پورا، تو گویا وہ بیوقوف مانے جاتے ہیں. اور چتر و چالاک کرے، ارے اس کو دیکھو ماشاء اللہ کیا بنا دیا اس نے، کیا بنا دیا اس نے، کروڑوں کا ایسٹ کھڑے کر دیا اس نے. ارے کیسے کھڑے کیا؟ بس یہ بینک، وہ بینک، وہ بینک، سب سے کر کے دیکھو آج کہاں سے کہاں نکل گیا. توبہ کر لیں گے نا مرنے سے پہلے، وہ حج بھی کر لیں گے، سب کر لیں گے انشاءاللہ. وہ سب تو ہے ہی نا تیار، معافی کے لیے وہ ہے، مولانا کو بلا کے قرآن بھی پڑھوا دیتا ماشاءاللہ، وہ زکات صدقات بھی دیتا مدرسے میں، وہ سب کر رہا ہے نا، وہ سب ماشاءاللہ ہو جا رہا ہے، ادھر سے لے رہا ہے، ادھر سے دیتے بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ، ہو جا رہا اس کا معاملہ. تم اگر آج یہ کرتے تم بھی یہاں ہوتے. وہ کہتا بھائی اللہ رحم کرے، اچھا میں جاؤں آج حلال پر ہوں جیسا بھی ہوں، ہے نہیں ہے. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ چتر چالاک، جو بےخوف، جو لوگ دین اور تقوی پہ ہے ان کو بےخوف سمجھاتا ہے نا. دو عورتیں چغلی کرے، تیسری اگر وہ کہے کہ میں یہ نہیں کرتی ہوں، ارے ارے ارے تم کہاں سے آسمان سے اتر کے آگے، فرشتہ فرشتہ عورت آگے، تم تو چغلی نہیں کرتے، تمہارا یہ کون سی بات ہوئی؟ نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وہ باجی بولتے کچھ بھی بولو نا، بولتے چغلی ہے چغلی ہے چغلی ہے، جان دو ان کو تو الگ ہی کر دو، بہت ہی ملائن ہے، ان کو تو بازو کرو، ان کو آنی مت دو اپنے مجلس میں، یہ حالت ہے ہمارا. اور جو چغلی کرے، ارے وہ ان کو بلایا کرو باجی کو، اتنی باتیں بتاتے انہیں پورے یہاں سے وہاں تک، اس کی طلاق چالو ہے، کس کا افیئر چالو ہے، کس کا کیا چالو ہے، کس کے جھگڑے چلتے، کس کا شوہر روز پیٹ کے نکالتا بیوی کو، کس کا کیا، سب بلا ان کو، ان سے تو سب پوچھنا ہے اپنے کو، ہے نا. اور جو بیچاری بولتی دیکھو بہنوں یہ غلط ہے، یار یہ کہاں سے آ گئی بیچاری، اس کو مجلس سے نکالو باہر، پورا ڈسٹرب کر دے رہی، اتنی اچھی مجلس ہے، اتنی اچھی باتیں چل رہی ہے اور ڈسٹرب کر رہی ہے، آج ہی حال ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے چغل کرنا، اسی طرح جو گناہ جہنم میں لے جائیں گے اور جنت سے محرومی کی وجہ اس میں گناہ، رشتوں کو توڑنا. یہ روایت جو ہے جامع جو ہے صحیح بخاری کی ہے، جو ہے جبیر بن متیم رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہا جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوں گا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گا. مطلب کہاں جائیں گا؟ جہنم میں. رشتوں کو توڑنے والا، کاٹنے والا، رحم سے جو پیدائش سے ہوتے ہیں یہ بھی رشتے ہیں، ددیالی ہوتے ہیں، ننیالی ہوتے ہیں اور سسرالی ہوتے ہیں. رشتے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو انسان باپ سے لاتا ہے، ایک ماں سے لاتا ہے اور ایک اس کی نسبت قائم ہونے سے، ان لاز جس کو بولتے ہیں، تین رشتے ہوتے ہیں اس کے. تو کاٹنے والا، ہاں جو لوگ دین کی بنیاد پر رشتے کاٹے وہ تو بہت افضل کام کر رہے ہیں کہ دین پر نہ چلنے دیے جائے بول کر میں رشتوں کو توڑ رہا ہوں، یہ تو افضل ہے، یہ تو ہم کبھی نہیں کرتے. رشتے کاٹتے ہیں تو کب کاٹتے ہیں ہم؟ ارے یار اب یہ ادھار مانگنے آئیں گا اپنے سے، رشتہ توڑ دو اس سے. ارے اب عید آ رہی نا، اس کپڑوں کو کچھ تو بولنے والا ہے، اس سے منہ پھیر لو اس سے جلدی سے، بعد میں اپن دیکھ لیں گے کیا ہے. ارے اس کو ہے نا، اگر اپن رشتہ قائم رکھیں گے نا تو اس نے آ کے بیٹھ جائیں گا، چائے پلانا پڑیں گے اس کو، یہ اس سے توڑ دو. ارے یار یہ ٹی وی دیکھتے وقت بار بار یہ لوگ آ جاتے، شام میں سیریلس رہتے ہیں، ان کو اتنی بخل نہیں سیریلس کے ٹائم پہ نہیں آنا چاہیے. رشتے توڑو ان سے، نکالو ان کو، بولو، بول دو گھر میں نہیں ہے، بولو جھوٹ ان کو، بولو سمجھتا نہیں کا کہ 6 بجے سے 8 بجے تک پرائم ٹائم رہتا، 9 بجے تک، یہ ٹائم پہ تو شوہر پسند نہیں آتا بیویوں کو، اور تم رشتے آ جا رہے، رشتے آ جا رہے، ڈرامے چل رہے ہیں، اچھے اچھے پروگرامس دیکھنا ہے، شام میں پروگرام دیکھنا ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے اندر ساڑی اور کپڑے اور زیورات کے ڈیزائن دیکھنا ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے اندر پھر اور ڈائلگز سیکھنا ہے تاکہ ہمارا جھگڑا ہو، فتنہ ہو تو ہم بھی ایسے عمل کریں. کیا آ جاتے ہیں آپ لوگ اس ٹائم پر ڈسٹرب کرتے ہیں، رشتے کاٹ رہے ہیں، ٹی وی کے لیے رشتے کٹتے ہیں، پیسوں کے لیے رشتے کٹتے ہیں، ہے نا. وہ لوگ غریب ہے بہت اور ہم بہت مالدار ہے، تو ذرا وہ میل نہیں کھا رہا، جم نہیں رہا نا ہم لوگوں کا صرف. ٹھیک ہے 20 سال ساتھ رہے انہوں نے ہم کو کرا، لیکن آج اللہ نے دے دیا، وہ میل نہیں ہوتا، میچ نہیں ہوتی ذرا ذرا غریب اور امیر، تو لہٰذا ہم تھوڑا سا ان سے رشتہ اوائڈ ہی کر رہے ہیں آج کل، اس لیے کہ وہ لو سوسائٹی، وی آر ان ہائی سوسائٹی، تھوڑا اونچے اس میں ہو گئے. یہ بھی وجہ ہے کہ میرے گیٹ پر اگر ایک غریب پیجامہ پھٹا آدمی آگے کھڑا ہوں گا تو میں کس منہ سے بولوں گا میرا چچیرا بھائی ہے، میں کچھ شرم آئیں گی نا اس، کس منہ سے بولوں گا ارے میرا رشتہ دار ہے. توڑو رشتہ، توڑو ان سے، ورنہ وہ سماج میں رہ نہیں پاؤں گے تم جہاں رہنا ہے. رشتوں کو کاٹ رہے ہیں ٹی وی کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، مقام کے لیے، مرتبوں کے لیے، کفاروں کو خوش کرنے کے لیے، ہے نا، رشتے توڑ دیتے ہیں. تو بہرحال وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو کاٹتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے. اسی طرح جنت میں، جنت سے محروم کرنے والا، جہنم میں لے جانے والے کا عمل یہ ہے، حرام کھانا، حرام کھانا. اللہ رحم کرے، ابن حبان کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جسم حرام غذا پر پلتا ہے جنت میں وہ نہیں جائیں گا اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے. جو جسم کی پرورش حرام پر ہوتی ہے، حرام کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ معمول ہے، آپ معمول کو کیوں ڈسٹرب کر رہے لوگوں کی؟ رشوت کی بنیاد پر مال کمانا، دھوکے کی بنیاد پر مال کمانا، سود خوری کی بنیاد پر مال کمانا یا دے کر یا لے کر، اسی طرح جو ہے لوگوں کو تکلیف دے کر، غبن کر کے، ہڑپ کر کے، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال کر، یہ حرام انکم سے نا پوری. حرام کھانا، حرام کھانا مطلب حرام انکم کرنا، تبھی تو حرام کھائیں گا نا. نہیں ہم حرام کبھی نہیں کھاتے، انکم حرام ہے ہماری، وہ ایک الگ چیز ہے، کھانا تو پورا حلال لا کے کھاتے ہیں. حدیث کا معنی یہ، کماتے حرام ہے تو کھاتے حرام ہے نا، سیدھی سی بات ہے، جو آئیں گا اسی سے انسان لیں گا دیں گا. حرام کھانا اس لیے کہ جس جسم کی پرورش حرام پر ہوتی ہے، جو لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کا اس کو جنت اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ نہیں جائیں گا اور جہنمی اس کا ایک ٹھکانہ ہے۔ عقل حلال کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ عنوان رکھیں، عقل حلال، حلال رزق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، حلال ارننگ کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، یہ بہت اہم چیز یاد رکھیں، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، حرام جو ہے حرام کھانے کو ایک معمول بنا لیا ہم نے، ایک سسٹم بنا لیا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو جیسا میں نے کہا نا بےخوف سمجھا جاتا، ارے انہوں تو اتنے سے سود کو حرام بول رہے، اتنے سود سے کیا ہوتا ہے، اتنے سے کیا ہوتا ہے، ارے میری انکم کا 51% ایگزیکٹلی حلال ہے، 49 ہی حرام کماتا ہوں صرف میں، مطلب میجورٹی ابھی بھی حلال ہی ہے میرا، اب اتنے سے کے لیے کیا بندہ تھوڑا کرنا ہے، سمجھ رہا، میری ایک ہی انکم حرام ہے لیکن دوسرے حلال کام بھی تو کرتا ہوں، تو گویا حرام کو نہیں چھوڑوں گا باقی سب کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا حدیث میں، انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائے یا حرام سے اس کا اختیار ہے، تو گویا اگر آپ 1 کروڑ روپے مہینہ کماتے ہیں تو انکم اگر حرام سے ہے تو جان لیجئے اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کر کے عمل کرتے تو حلال سے بھی اتنی ہی انکم ہوتی آپ کی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سوچتے ارے ایسا کرنے زیادہ ہو جائیں، کچھ زیادہ نہیں ہوتا حرام سے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ مسجد میں آئے، اپنے گھوڑے کو لگانے کی جگہ نہیں تھی، پارکنگ جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ نکیلی ہوتی تھی، گھوڑوں کو لاتے تھے اسے کھوٹے سے باندھ دیتے تھے، وہاں اس زمانے لوگ کھڑے ہوتے جو گھوڑوں کو سنبھالتے تھے، انہوں نے گئے گھوڑے والے کے پاس اپنا گھوڑا دے دیا کہ میں آتا ہوں، ٹھیک مسجد میں جا کے آئے، جب آئے تو گھوڑا تو موجود ہے، اس کی زین غائب ہے، سیٹ غائب ہے، سمجھ گئے کہ لے کر بھاگ گیا، زین چرا لیا، وہاں سے نکلے ایک دکان پر گئے، دکان پہ جا کے وہ زین جو اسی بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے دیکھا، سامنے ایک لگی ہوئی تو کہا رہی ہے تو میری ہی سیٹ ہے، آدمی پہچان لیتا ہے نا، تو کہا یہ سیٹ کہاں سے آئی، پہلے پوچھا تو کہا ایک آدمی مجھے بیچ کر گیا، تو کہا کتنے میں بیچا، تو کہا 2 درہم میں بیچ کر گیا، کتنے میں، 2 درہم میں، وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوا تھا اس نیت سے ہی داخل ہوا تھا جب نکلوں گا تو اس کو صدقے میں 2 درہم دوں گا چونکہ اس نے گھوڑا میرا سنبھالا ہے، اور اس نے لیکن کیا اختیار کیا، حرام کمانا اختیار کیا، حلال اختیار نہیں کیا اس نے۔ تو وہ سے لوگ سمجھ نہیں، حرام سے بہت زیادہ آ جاتا، حلال سے بہت مشکل زندگی جینے کو ملتی، ارے میرے بھائی زیادہ اور کم اسلام میں اصل نہیں ہوتا ہے، اسلام میں اصل ہوتی برکت، برکت جس کو ہم بھول گئے، کوانٹیٹی آف منی اصل نہیں ہے، اس کوالٹی آف منی اصل ہے، انسان نے کم کمایا، حلال کمایا، اولاد اچھی نکلی، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن گئی، اللہ نے اس کم کمائی سے ایسے کام لے لیے صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد بھی ثواب دے رہے ہیں، سمجھ رہے آپ، آپ نے خوب حرام کمایا، اولاد بھی ہاتھ سے چلے گئی، صحت بھی ہاتھ سے چلے گئی، صدقہ جاریہ بھی نہیں کر سکے اس لیے کہ حرام سے ہوتا نہیں ہے، اور جسم کو اپنے حرام پہ پرورش کا نتیجہ ہے، دعاؤں سے محروم ہو گئے کہ دعائیں قبولیت سے محروم ہو گئے، اور اس کے بعد آخرت میں جنت سے بھی محروم ہو گئے، حلال رزق۔ ایک وہ عمل جو جہنم سے جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت میں داخلے سے محرومی کی وجہ بنے گا وہ یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہا کہ جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس شخص کا ہمسایہ پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جنت میں نہیں جائیں گا۔ اور آج کن لوگوں کو ہم بہت اعلیٰ مانتے ہیں، ارے کیا دبا کے رکھا اپنے پڑوس کو، اس نے اس کو دبا دیتا، اس کو دبا دیتا، اس کو یہ تکلیف، اس کو تکلیف، یہ محلے میں رہنا ہے تو پہلے سے کچھ دینا پڑتا جب رہ سکتے سکون سے، بہت 30 مارخانے ماشاء اللہ، وہ کیا 30 مارخانے، جو چاہے کر سکتا ہے پورے محلے میں، پڑوس کو یہاں سے وہاں تک تکلیف دے سکتا ہے، اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے، اس کو نوٹس بھیج سکتا ہے، اس کا پانی بند کرا سکتا ہے، اس کا فلاں کر سکتا ہے، وہ بہت 30 مارخان دھار کر ہی آپ، آخرت کے اعتبار سے آپ محروم ہیں، اس لیے کہ پڑوسی آپ کا آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی بات فرمایا، انسان کیسا ہے اس سے مت پوچھو، اس کا پڑوسی اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ پوچھو۔ اب جب بھی یہ روایتیں آتی نا ایسی، لوگ بولتے ہیں ہاں فیض بھائی بہت صحیح بولے، میرا پڑوسی ایسی ہے، میں کیسا ہوں میرے پڑوسی ساتھ، میرا سوال یہ ہے، وہ کیسا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ تھوڑی جانتا قرآن حدیث کو، چھوڑیے نا اس کو، میں کیسا ہوں، وہ مجھے میرے پاس روز کچرا پھینکتا ہوں، کیا میں بھی جواب دیتا ہوں، نہیں میں کچھ نہیں کرتا ہوں بھائی، وہ پھینکتے رہتا ہے، میں صاف کرتے رہتا ہوں، ہاں یہ پڑوسی ہے ماشاء اللہ، کہ اس کی اذیت ہے وہ دے رہا ہے، یہ نہیں، نہیں اس نے ایک بار کچرا پھینکا، میں نے پوری کنڈی اس کے گھر کے سامنے بنا دیا، اب وہ چھوڑنے والے نہیں تھے اس کو، اس کے بچوں نے ایک بال مارے، میں نے پورے گھر کی کانچا توڑ دیا اس کی، تو پھر آپ سے کہاں محفوظ ہے وہ، سمجھ رہے آپ، ہم نے کیا دیا، یہ اصل چیز ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سب سے اہم بات ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ تو پڑوسیوں کو اذیت دینے والا ہمسائے کو وہ بھی آپ نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اسی طرح وہ عمل جو جنت سے محروم کرتا ہے جہنم میں لے جاتا ہے, اس میں ایک عمل ہے جو بخاری کی روایت ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جو جانتے بوجھتے اپنے باپ کا نام اپنی نسب کو بدل دے. ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ جو ہے اس پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا, جانتے بوجھتے اپنے باپ کا نام نسب کو بدل دے. انجانے میں تو الگ بات ہے, آدمی نسب میں سے اس کو پتا ہی نہیں اس کا والد کون ہے, تو ٹھیک ہے الگ بات ہے, لوگوں نے کہا یہ ہے تو وہ ہے. جانتے بوجھتے اپنا نسب بدل دیں, آپ کہیں گے یہ گناہ کون کرتا ہے, یہ گناہ کون کرتا ہے, نسب کون بدلتا ہے, ثابت کرنے بیٹھو تو شاید مشکل میں پڑ جائیں گے لوگ, نسب بھی لوگ بدل دیتے اپنے. یہ پلاٹ اور یہ جائیداد فلاں شخص کے نام پر ہے, اپنے آپ کو ثابت کرو اس کا بیٹا, جائیداد تمہاری ہوئی, چلو سب سے پہلے بناؤ کارڈ کہ میں اس کا بیٹا تھا. مطلب برائی کی تو حد یہ ہے کہ ثابت کیسے کریں گے یہ تمہارا باپ تھا. ٹھیک ہے یہ تو سمجھ گئے یہ آدمی کی زمین ہے, اس کا اگر بیٹا ثابت ہو گیا تو میں جاؤں گا, ثابت کیسا کروں گے کہ اس کے بیٹا ہے. تو اللہ رحم کرے یہ تک ثابت کر دے کہ فلاں آدمی آیا تھا, میری ماں سے شادی نہیں کیا لیکن کچھ دن رہا تھا جس کے نتیجے میں آیا, لہٰذا یہ میری ہوئی, کہ تو کورٹ مان لیتی ہے اس چیز کو. جانتے بوجھتے نسب بدلنا اس کو کہتے ہیں, سمجھ رہے آپ بات کو, معلوم ہے یہ باپ نہیں ہے لیکن ثابت کرو دنیا کے فائدوں کے لیے کوئی چیز کے لیے. جو جانتے بوجھتے اپنے باپ کا نام بدلیں گا نسب بدلیں گا, آپ نے فرمایا وہ جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور لوگ آج دنیا کے دو کوڑی, آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی دو کوڑی بھی نہیں وہ زیادہ ہو جائیں گا, وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک زمین, ایک زمین کا ٹکڑا, ایک چھوٹی سی جائیداد, ایک کوئی تاریخی چیز کے لیے, ایک مقام کے لیے, ایک چھوٹی سی چیز کے لیے مر رہے ہیں اور اپنے باپ کا نام بدلنے پہ تلے. بہرحال اسی طرح جنت میں, جنت سے محروم کرنے والا جہنم میں لے جانا والا ایک عمل یہ ہے, ناجائز لوگوں کا مال کھانا. صحیح بخاری کی روایت ہے جو ہے, خوالہ انصاریہ رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہے صحابیہ, اور وہ کہتی ہے بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنا آپ نے فرمایا کئی لوگ اللہ کے مال پر ناجائز طریقے سے تصرف کرتے ہیں, ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوں گی. تصرف مطلب ناجائز طریقے سے اللہ کے مال, مطلب اللہ نے جو دوسروں کو دیا اس میں سے نکال لیتے اپنے لیے, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, غبن کر کے, چوری کر کے, ڈاکے ڈال کے, سمجھ رہے, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, لوگوں کے مال کو بے جا, لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا یہ حرام ہے. اور آج لوگوں کے مال کو جو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے وہ بہت عزت ماب عالی جناب ہوتا ہے, سمجھ رہے آپ. حالت یہ کہ کچھ لوگ پورا بایوڈیٹا رکھتے ہیں, کون سے علاقے کی بات کر رہے ہیں آپ, روشن گیٹ کی, روشن گیٹ پہ کتنے پلاٹ خالی ان کو سب پتا ہے, چلو جتنے خالی ڈال دو کہ سب پر ڈال دو, سب پر کہ اپنے باپ کی اپنے ہیں. اب وہ آدمی حقیقی ہے مالک, ارے بھائی میرا پلاٹ ثابت کرو تمہارا ہے, کیس لڑو ہم سے دیکھا جائے گا, پھر کمپرومائز ہوتا ہے, دو پانچ لاکھ لیتے چلو چھوڑ دو اس کو. ارے کیا عزت ماب عالی جناب صاحب ہے, یہ کیا کمائی ہے ان کی, ماشاء اللہ پانچ پانچ دس دس لاکھ اڑا لیتے ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے عزت ماب عالی جناب. لوگوں کے حلال مال کو ناجائز طریقے سے لے رہے نا آپ, کیا اللہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا؟ نہیں, اتنے دن سے خالی تھا, ان کا کام تھا نا چوکنے رہنا. میرے بھائی اسلام کہتا ہے ہزار سال بھی کوئی جگہ خالی رہے نا, اگر تمہاری نہیں ہے تو تم کو چھوڑنا پڑے گا اس کو, سمجھ رہے آپ بات. ناجائز ایک اور قسم ناجائز تصرف کرنے کی ہمارے پاس بہت عام ہے, کہ بھائی آپ آئے تھے میرے گھر پر, طے ہوا تھا کہ 4000 روپے مہینہ آپ کرایہ دیں گے, اب 10 سال ہو گیا تو کرایہ بڑھایا تو نکل ہی, 10 سال ہو گئے تو یہ تو حکومت کے اعتبار سے اگر اب ہمارا ہو جاتا ہے لہٰذا اب ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ بہت عزت مام علی جناب, لوگ بولتے ارے کیا زبردست گھر لیا یار اس نے, کیا زبردست لے لیا اس نے, گیا رہا اور لے لیا, اللہ کرے میرے کو موقع ملنا ہے میں بھی ایک آدھ گھر لے لوں گا, کرایہ پہ جاؤں گا رہ لوں گا, کیا پرائم اسپاٹ پہ مارا اس نے ہاتھ زبردست, حکومت بول رہی ہاں یہ گھر تمہارا ہو گیا, تم اتنے دن سے کرایہ دے رہے اس کو, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ گھر تیرا ہو گیا کیا, رسول اللہ نے کہا کہ یہ گھر تیرا ہو گیا کیا, شریعت کہتی ہے کہ یہ گھر تیرا ہو گیا کیا. ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا یہی تو ہے, اس کی پراپرٹی ہے, وہ اس کی دھن دولت جائیداد ہے, خون پسینے سے اس نے کمائی. نہیں نہیں 40 روپے کا پلاٹ تھا جب لیا, وہ ہمارے دادا بھی انہوں نے لیے تھے, ہمارے دادا نے بیچ دیے تھے, ان کے دادا نے رکھے اور ہم کرائے سے آ گئے تھے, 40 روپے انہوں تو ابھی دے دیتے. 40 کہو 50 کہو, جس کی جگہ ہے اس کی جگہ ہے, آپ کو اس کو واپس لوٹانی پڑے گی, چاہے 1000 سال تک آپ کرائے سے رہے اس کے گھر میں, 1000 ایئرس اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا آپ کو. نہیں دیکھو وہ فیصلہ وہ جو تھا وہ تو ہو گیا, اللہ معاف کرے ہمارے دادا کو, اللہ معاف کرے پڑ دادا کو, انہوں نے لوٹ لیے تھے لیکن ہم تھوڑی تھے وہ گناہ میں, دادا نے گھر لے لیے تھے کرائے کا لوٹ لیے تھے آپ کو بتایا نا, اب آپ کو اس کے وارثوں کو جا کے کہنا ہوں گا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے دادا کو معاف کرے اس گناہ کے معاملے میں, یہ تھی آپ کی جائیداد ہم آپ کو ریٹرن کرتے اور آپ اس کے وارث ہیں, چلو نکلو. نہیں نہیں نہیں ہمارے ابا نے کر دیے تھے اب ہم تو نہیں چھوڑ سکتے نا, 100 ایکڑ زمین کا معاملہ تھوڑی چھوڑ سکتے, دے دیجیے آخرت کے طور پہ بہت سستا سودا ہے, اٹھا لے بھائی لے بولنا تیری زمین, بھائی میں جا رہا ہوں اپنی جان چھوڑا رہا ہوں میں آخرت, یہ تیری زمین اور یہ تو لے. 100 ایکڑ کیا ہے آخرت کے اعتبار سے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کروڑوں کی گنتی لائیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے, یاد رکھیے کچھ بھی نہیں ہے. معلوم آپ کو کیوں تو مال کمانے والے کی بےخوفی کا بھی حد ہوتی ہے معلوم, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں تعجب بھی ہوتا ہے ہنسی بھی آتی ہے اور وہ بھی ہوتا ہے, مال جو جمع کرتا ہوں اس کی عجیب اس کی بےخوفی ہوتی ہے. دیکھیے مال جمع کیا, انسان کا مال کیا ہے, آپ نے جو بڑی حدیث میں پیاری جو حدیث کے اندر بہت اچھا تذکرہ کیا, انسان کہتا میرا مال اور میرا مال, آپ نے فرمایا اس کا مال کیا ہے, اس کا مال تھا وہ جو کھایا اور جو ضائع کیا, اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے جو کھایا اور ضائع کیا, جو پہنا اور پھاڑ دیا یہ میرا مال تھا, اس کے علاوہ سب وارثوں کا ہے, سب وارثوں کا ہے, سب وارثوں کا ہے, میں نے کمایا لوٹ سے کھسوٹ سے مار سے اس سے اس سے, کتنے کما لیا 1000 کروڑ, کیا کروں گے 1000 کروڑ کا, روز کھائیں گے بھی تو ختم نہیں ہونے والے, کیا کروں گے, اپنی نفس کو کھا نہیں سکتا, ہاتھ پیر کام کرتے نہیں ہیں, پیسہ کچھ کام آتا نہیں, چونکہ اسے زندگی تو بڑھتی نہیں, کاؤنٹر میں پیسہ ڈالتا جاؤ فرشتے زندگی بڑھاتے جا رہے, کاؤنٹر میں پیسہ ڈالتے جاؤ فرشتے زندگی بڑھا رہے, وہ بھی نہیں ہوتا ہے, اس سے جہنم میں گرنے سے یہ مال فدیہ بھی نہیں بننے والا کہ اللہ یہ مال لے کے میرے کو جہنم سے آزاد کرو, وہ بھی نہیں ہونے والا. تو ایکچوئل مال کیا ہے معلوم, انسان کا صرف جو کھاتا ہے اور جو ضائع کرتا ہے, جو پہنتا ہے جو پھاڑ دیتا ہے, یہ میرا مال ہے, باقی سب بینک بیلنس تجوریز ایف ڈیز اسٹاک اور شیئر سب وارثوں کا, سب کاٹ کھائیں گے چھین کھائیں گے مرتے ہی سب بانٹ لیں گے. کیسی عجیب بےخوفی کرتا نا ایک انسان دوسروں کا لوٹ کر, کیا کرو گے تم اتنا لے کر دنیا میں, کچھ نہیں کام آتا, لیکن مال کی لالچ ایسی ہے. تو ناجائز لینا وہ عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت سے محروم کریں گے, اس میں یہ کہ ذمی کو جس سے معاہدہ کیا حفاظت کا اسے قتل کرنا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی عہدے, جسے ذمی مطلب جو آپ کے ماتحت ہیں, ذمی کو جو ہے قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائیں گا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کے مسافات تک آتی ہے, 40 ایئرس کے ڈسٹینس تک آتی ہے. ذمی کسی سے معاہدہ کیا, آپ کی حکومت ہے مسلمانوں کی, آپ کے ماتحت غیر مسلم رہتے ہیں, ذمی ہیں آپ کے, وہ آپ کا ان پہ ذمہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے, اور آپ نے اگر ذمی ہونے کے بعد ان کو قتل کیا جبکہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ کی سیفٹی ہمارا کام ہے اور آپ نے قتل کیا, جہنم میں جو شخص جہنم میں جائیں گا جنت سے محروم. اس طرح وہ عمل جو جنت میں جانے سے محروم کرے گا جہنم کی وجہ بنے گا, وہی مسلمان کا حق مارنا, مسلمان کا حق مارنا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جھوٹی خصم کے ذریعے مسلمان کا حق وصول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آنکھ واجب کر دیتا ہے, جنت حرام کر دیتا ہے. کسی مسلمان کا حق مارنا, جھوٹی خصم کھا کر, نہیں نہیں میرا تھا 100%, یا میں فلاں کر رہا ہوں یہ میرا ہے, حق مارنا. اور آج کتنے لوگ حق مار رہے, لوگ خصم کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ایفیڈیفٹ, جھوٹے بنا لے تو جلدی 100 روپے کا بنا لو, زمین اپنی 1000 روپے کا بنا لو بانڈ, ایفیڈیفٹ خصم کو اوت کو بولتے ہیں. خصم بولے تو ہر بار وہ کھانے ہی نہیں, خصم لکھی بھی جاتی ہے. جھوٹی خصم کھا کر مال لینا کتنا عام ہو چکا ہے, کتنا عام ہو چکا ہے آج, جھوٹے ایفیڈیفٹ بنا رہے, جھوٹی خصم تو ہے وہ, اوت ہوتا ہے نا اس کے اندر, خصم ہوتی ہے کہ میں ہی یہ آدمی ہوں, میری عمر یہ ہے اور یہ چیز میری فلاں, اس سے میں نے لیا تھا فلاں کیا تھا, اور مال کھا رہے اور 30 مار خان اب مانے جا رہے پورے سماج کے اندر, اللہ کے نزدیک جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے اور آخرت کے اعتبار سے بہت خسارے والے چیز ہیں. اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے وہ عمل جو ایک عمل ہے اور جو جنت سے محروم کرتا جہنم میں لے جاتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اپنے پینٹ پتلون پیجامے قمیض کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا, یہ صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں, یاد رکھی یہ بھی جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گی. بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا آپ سختی اور باتیں لا رہے ٹخنوں سے نیچے, اس سے کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, وہ کپڑوں بڑوں کو نہیں دیکھتا کہاں جا رہے اور کیا ہو رہے, اتنا وہ مسئلہ نہیں, بہت باریک کر دیا آپ نے اسلام کو, اتنا باریک نہیں اسلام, بہت سہولتیں ہیں, بہت آسانیاں, رحمان اور رحیم معاف کر دیں گا. لیکن اسی رحمان اور رحیم نے اپنے نبی کے ذریعے بات پہنچائی, تو میں سمجھتا ہوں جو چیز اس نے بتا دی وہ اس کی پسند ہے, اور جو چیز بتا دی کہ کرو وہ اس کی پسند ہے, اور جو چیز بتا دی مت کرو اس کی ناپسند ہے, پھر اس کے بعد تم اس کی پسند کو نہ کر کے اور ناپسند کو کر کے اور امید کرو کہ وہ اس چیز کو پسند کرے جو اس نے ناپسند کر کے اپنے نبی سے کہلوایا, قبول نہیں ہونے والی. وہی تو ہم کہیں نبی نے ٹھیک ہے لیکن اسلام اتنا تھوڑی, اللہ نے کہا نا, اس کے نبی کے ذریعے بتایا, اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ حرام ہے، اس میں وہ جہنم میں ڈالتا ہے، جو چیز پسند ہے وہ حلال ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں ڈالتا ہے۔ رسول اللہ کیا فرمانے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں، بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا تہبند کا حصہ، تہبند کہتے ہیں پینٹ پتلون پیجامہ یا آپ سوب لمبا کچھ پہنتے ہیں، اس کا حصہ جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، تہبند مطلب نچلا حصہ، جو نیچے کا حصہ جو پہنتے ہیں لوگ، نیچے کی چیز جو ٹخنوں سے نیچے جائے، اس کو اسبال کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹخنوں سے نیچے ہوں گا اتنا حصہ انسان کا پھر جہنم میں جائیں گا، اور جہنم کا سب سے ہلکا حصہ میں نے بتایا جو ٹخنوں تک ہی ہونے والا ہے۔ جو بھی نچلا حصہ، جو نیچے پہننے والی چیزیں ہوتی ہیں، پینٹ ہوتا ہے، پیجامہ ہوتا ہے، پتلون ہوتی ہے، لنگی ہو سکتی ہے، جو بھی ٹخنوں سے نیچے جائیں گا اتنا حصہ جہنم میں جلیں گا۔ نہیں نہیں نہیں نہیں، دیکھیے حدیث ایسی نہیں ہے، وہ حدیث ایسی تکبر کی بنیاد پر، حدیث میں کہیں الفاظ تکبر کے نہیں، تکبر کی بنیاد پر لٹکائیں گا تو ہمیشہ ہمیشہ جلیں گا، سمجھ رہا؟ نہیں نہیں نہیں ویسا نہیں ہے۔ دیکھو ایک صحابی رسول تھے جو لٹکایا کرتے تھے، اپنے مسئلے کے بارے میں کیسی کیسی دلیل لوگ ڈھونڈ کے لاتے ماشاءاللہ، اور باقی جو واضح سنت ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ نہیں نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جاتے تھے تو ان کا پتلون پجامہ لٹکتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں واقعہ میں ایسی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں ٹخنوں سے اونچا پہننا، ابوبکر کا تو نیچے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حد ابوبکر سے پوچھا گیا تو کہ اللہ کے رسول جو ہے میں جہادوں میں اس میں جاتا تھا، آج کل جانا نہیں ہو رہا، مجھے ایک بیماری ہو گئی جس سے میرا پیٹ بڑا ہو گیا ہے، اب پرانی پینٹیں ہیں، پرانی پتلون ہیں، پرانے پیجامے ہیں، پرانی لنگیاں ہیں، اب پیٹ بڑا ہونے سے کیا ہو رہا ہے، وہ خود بخود نیچے پہننا پڑ رہا ہے، تو کہا پیٹ بڑا ہو گیا نیچے پہنتا ہوں، جس کی وجہ سے کتنا بھی کھینچوں تو بھی وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، بڑا ہو گیا تھا، تو میں کوشش کرتا ہوں اور ایک طرف کا کھینچ لیتا ہوں، چونکہ پیجامہ دیکھیے آپ ایک طرف سے ہو سکتا ہے دونوں طرف سے نہیں مڑتا، چونکہ اس کی بیچ میں آ کے نہ پھٹک جاتی، وہ جو نیف آ کے جو ہے نچلا حصہ جو ہے اس کا آ کے اٹک جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ابوبکر صدیق ایک طرف پورا کھوج لیتے تھے اس کو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کا ایک نیچے رہتا تھا اور ایک ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا، تو اگر ابوبکر صدیق کی سنت آپ کو بڑی پسند ہے تو ایک پینچا لمبا پہننا اور ایک پینچا چھوٹا پہننا، وہ ایسے ہی پہنتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے لیکن ایک جواب بھی دیا ابوبکر صدیق نے، کہا اے لوگو ابو بکر کو تکبر نہیں ہے، تو ابوبکر کی گواہی تو اللہ کے رسول نے لے لی، میری اور آپ کی کون لیں گا، سوال یہ بھی آ گیا، ابوبکر کی گواہی ہمارے نبی نے لے لی، میری گواہی اور آپ کی کون لیں گا۔ دیکھیں حدیث میں الفاظ آگے نا، تکبر ابوبکر کو تکبر نہیں ہے، دیکھو کیسے باریک باریک نکات لوگ پکڑتے ہیں اس مسئلے کے، ٹھیک ہے؟ تو میرے کو تکبر نہیں ہے اس لیے میں لٹکا رہا ہوں، تو اوپر کر کے بتاؤ، نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر ہے، نہیں نہیں ہے تو اوپر کر کے بتاؤ، نہیں نہیں کر سکتا ہوں تو تکبر ہے، حدیث بالکل سیدھی ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں تکبر کا لفظ ہے، تو دیکھیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو تکبر نہیں ہے تو اوپر کر لیجیے، نہیں نہیں نہیں میں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، پھر تکبر باقی ہے، نہیں میرے کو تکبر نہیں ہے تو پھر اوپر کر لے میرے بھائی، سمپل ہے بالکل ایک دم فیکٹ، کیوں نہیں کر رہا اوپر، نہیں وہ اچھا نہیں لگتا، کس کو اچھا نہیں لگتا، کس کو اچھا نہیں لگتا مجھے بتائیے، اور کیا آپ لوگوں کی پسند پر کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی پسند پر کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے کہ یہ ننگا ہو جائے، بھکاری بن جائے، سڑک پر آ جائے، جو لوگ آپ کو برا مان، تو ان کے پسند کے حساب سے آپ ننگے، لوگوں کی پسند نہیں، مومن کی پسند وہی ہے جو اس کی شریعت اس پہ پسند کرتی ہے اور لاگو کرتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو جہنم کی بات آ رہی نا، کوئی معمولی وعید نہیں آ رہی نا کہ ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا اس کو فدیہ دینا ہوں گا، جہنم کی وعید آ رہی ہے ٹخنوں پہ، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں تکبر ہے، تکبر کی نہیں میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اونچا پہنا، کیوں آپ کو تکبر تھا، کیوں پہنا آپ نے؟ اگر یہی صرف وجہ ہے کہ تکبر نہیں ہونا تو کیا آپ کو تھا، نعوذ باللہ، صحابہ پورے کے پورے پہنتے تھے، ایک بھی صحابی نیچے نہیں پہنتا سوا ابوبکر صدیق کو، بیماری کی وجہ سے ایک پتلون کا پیجامے کا حصہ لٹکتا تھا، ایک دوسرے کا نہیں، تو ان کو تکبر تھا اس کا مطلب، اس لیے بیچاروں کو اونچائی پہننا پڑا پوری زندگی، اور ہم کو نہیں نا، ہم کو کیا تکبر ہے؟ اب یہی وہ نوجوان جو بولتے اچھا نہیں لگتا اوپر پہننا، اگر کوئی فلم اسٹار پہن لے تو وہ تو کچھ بھی پہنے پہننے کو تیار ہے، کچھ بھی پہنے، انڈر ویئر میں راستے بھاگا تو میں بھی پہن کے بھاگوں گا انڈر ویئر، میرا فلم اسٹار پہن رہا ہے، مائی فیوریٹ اسٹار، میں اس کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، ہے نا، میرا ہیرو ہے، میں اپنے ہیرو کو فالو کرتا ہوں، ہے نا، تو بس آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اونچا کیوں پہنتے ہیں تو بولنا ہمارے بھی ایک آئیڈیل ہے، ایک ہیرو ہے، بولنا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس ان کو فالو کرتا ہوں تو ایسا پہنتا ہوں بولنا، اور یہ فیشن دنیا کا ہے جو جنت میں فائدہ دیتا ہے بولنا، یہ نہیں بول سکتے. نہیں یہ نہیں بول سکتے نا محض بھائی، وہ کوئی ہیرو پہن لے تو بول سکتے ہیں، مائیکل بابا اگر پہن لے 3/4 تو ہم سب پہنیں گے. 3/4 کا فیشن آیا تھا ایک زمانے، مان لو آپ کو پینٹ ٹخنے سے اونچی آدھی مچھلی تک پہنتے تھے، 3/4 بولتے ہیں اس کو، لوگ پہنتے آج ہی بہت. کیوں؟ تو وہ مائیکل جیکسن پہنتا تھا نا، تو وہ پہنتا بول کے ہم اس کی اتباع میں پہن سکتے ہیں، نبی کی اتباع میں نہیں. لوگ کیا بولیں گے، کیسے جواب دیں گے، کپڑا کم پڑ گیا شاید باہر سے، ابا نے کپڑا لائے تھے کم تھا تو چھوٹا سلا لیے، چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کے آگے، بڑے بھائی کا شرٹ پہن کے آگے تم نے، فلاں ہوں گا. وہ نہیں ہوتا، آخرت کا سوچی، وہاں کیا ہوگا. بولنے دیجیے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بولے لوگ جو بولنا ہے، یہ نہ آپ کو گدھے پہ بیٹھنے دیں گے نہ پیدل چلنے دیں گے، ان کے چکر میں کہاں جا رہے. قصہ معلوم ہے نا آپ کو، ایک باپ اور ایک بیٹا نکلے سفر کرتے ہوئے، ایک گدھا تھا، گدھے پہ دو لوگ نہیں بیٹھ سکتے، چھوٹا ہوتا ہے نا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے تم بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتا ہوں. ایک نکڑ پہ گئے، لوگوں نے بولے ارے کیا بے شرم بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا بوڑھا اور بیٹا گدھے پہ. تو بیٹے نے آگے بولا نہیں ابا تم بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتا. اگلے نکڑ پہ گئے تو لوگوں نے بولا ارے کیسا باپ ہے، اکلوتا بیٹھا پیدل چلا رہا اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب دونوں اتر گئے گدھے پہ سے، جب اتر کے اگلے نکڑ پہ گئے لوگوں نے بولے کیسے بےخوب باپ بیٹے، کوئی ایک بیٹھ سکتا نا دونوں میں سے، وہ ایک بیٹھ سکتا نا دونوں میں سے، تم کیوں نہیں بیٹھ رہے. آگے وہ جاتے اور بولتے دیکھو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، ایک گدھے کو اٹھاتے اور ایک نالے میں پھینک دیتے ہیں. جب نالے میں پھینک دیتے لوگ بولتے ارے تم میں سے کوئی دو ہے، دو میں سے ایک بیٹھ سکتا نا، پھینکے کہ اس کو. تو دنیا کہیں بھی ٹکنے نہیں دینے والی ہے. تو راضی رب کو کرنا ہے تو دنیا کے چکر میں جائیے ہی مت. رب کو راضی کرنا ہے تو میرے کو پینٹ اونچی سے میرے کو کوئی شرم نہیں آتی، شرم اس کو آنا جو آپ پر ہنس رہا ہے، کہ داد اس کے دکھ رہے. کوئی بولتا ارے اونچی پینٹ پہن لیے ہے نا، اگر ہنسے تو بولنا داد کتنے پیلے یار تمہارے، بولنا نہیں تم میرے دانتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تم سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. جب بھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں غلط ہو گیا، اپنے سے آئندہ نہیں کرنا ایسے آدمی کو. نہیں میں سنت عمل کر رہا نا، لوگ اتنے میں کو تانے دے رہے، میں اتنا پریشان ہوں. تو کیوں پریشان ہے تو، احساس کمتری میں ہے کیوں؟ جب دنیا میں کوئی ہیرو کو فیشن کرتا ہے تو احساس برتری کے ساتھ دنیا میں سینہ تان کر چلتا ہے، تو تم نے احساس کمتری اختیار کیوں کی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے؟ احساس برتری ہو کہ میں نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، دنیا جو کہنا کہے. اس لیے کہ وہ جل رہے ہیں آپ سے، جل رہے ہیں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو. اس لیے کہ آپ جب اونچا پہنیں گے تو لوگ دوسروں سے پوچھیں گے نا ارے وہ بھی مسلمان ہے وہ اونچا تو کیوں نہیں پہنتا، ارے یار اس کی وجہ سے اپن ذلیل ہوں گے. تو ایک حمام میں اگر سب ننگے ہو اور ایک کپڑے والا دوسرے کیا بولتے، کیا بے شرم ہے یار کپڑوں میں آ گیا، کیا بے شرم ہے کپڑوں میں آ گیا، کیا بے شرم ہے یار کپڑوں میں آ گیا. کیوں؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ سب ننگے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک کپڑوں میں آتے سب کو پتا چل جائے گا ان کی اوقات کیا ہے، تو فوراً وہ چاہیں گے یہ بھی ننگا ہو جائے تاکہ سب برابر ہو جائے، تو اس کو بولتے بے شرم ہے نا. تو آج وہی ہوگا، سنت کو آپ یہ وہ فلاں کہہ رہے ہیں اور غیر سنت کو آپ تقویٰ سمجھ کے اور دنیا کا شان شوقے سمجھ کے چل رہے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو جواب دینا پھر ضروری. حدیث میں واضح الفاظ ہے، اور ایک نہیں ایسی کئی ایک روایت ہیں، کئی ایک روایت ہیں، 5 سے 7 روایتیں صحیح ان کی ہے صرف کہ جہنم میں جائیں گا وہ انسان جو ٹکنے سے نیچے لٹکائے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک عمل جو جنت میں جانے سے انسان کو محروم کرے گا اور جہنم کا مستحق کر دے گا، وہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا. بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی رابعہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا جو کرے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آنکھ بھرتا ہے، اس لیے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں مومن جنت میں کھائیں گے. دنیا میں یہ کھانا تکبر کی علامت ہے، اور آج سونے اور چاندی تو ہمارے پاس فخر کی علامت ہے. ہم فلاں جگہ کھاتے ہیں سونے اور چاندی کی پلیٹس، ہماری دعوت میں سونے اور چاندی کی پلیٹس آتی ہے. بھائی یہ آخرت کے اعتبار سے بہت خطرناک چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے شان تھوڑی سی مل جائے شوکت مل جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، جہنم کی آنکھ بھرنا پیٹ میں. اسی طرح جو ہے صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ عمل جو جنت سے محروم اور جہنم میں لے جاتا ہے عورت کا مرد سے مشابہت کرنا. حدیث کے الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، دیوس، مرد کی مشابہت کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائیں گی. مطلب مردوں جیسی ہونے والی عورت جنت میں. مردوں جیسے ہونا کیا ہے؟ مردوں جیسا لباس پہنے، مرد جیسا ہونا، مشابہت بولتے اس جیسا ہونا. اور آج کل جو ہے کبھی کبھار میاں بیوی آئے تو دونوں ہی پہچاننے جاتے کون کیا ہے، کہ تو میاں ہیربینڈ میں رہتا ہوتا ہے، میاں ہیربینڈ میں لگا ہوا ہے اور بیوی جو آگے چل رہی ہے، لگتا ہے یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے، دونوں کا معاملہ ایسا ہوگا، پہچانے نہیں جا رہی کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. مشابہت ایک جیسا، یہ معنی ہے مشابہت اختیار کرنا. کپڑوں میں مشابہت ہو سکتی ہے، دیگر اور بھی چیزوں میں مشابہت کرنا، اس جیسا ہونے کی کوشش کرنا، یہ جو جنت سے جو ہے محروم. اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں آج کے جدید سائنسی دور میں کہ عورتوں کا یہ خواہش کرنا کہ میں مرد ہوتی ہوں اور اس کے لیے آپریشن کرا کے اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی مشابہت میں. بہت سارے آپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی لڑکا بن جا رہی ہے اور لڑکا لڑکی بن جا رہا. ہاں ہوتے ہیں, بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے, ایک بحث کا مدعا ہے کہ وہ کس حد تک ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں آپریشن کروا لیتے تاکہ وہ مرد دکھے, عورت ہے لیکن مرد, یہ بھی مشابہت میں شامل ہے کہ مرد عورت اللہ نے پیدا کیا لیکن خواہش کرتی کاش میں مرد ہوتی اور اس جیسا کرنے کے لیے چیزیں کر رہی, یہ بھی بہرحال اس میں آ سکتا ہے. اسی طرح جنت سے محروم کرنے والے عمل میں ایک عمل یہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے, رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم, جس کو آج سے زمانہ لیڈر کہہ سکتے ہیں, حکمراں کہہ سکتے ہیں. بخاری کی روایت, ایک صحابی فرماتے کہ آپ نے فرمایا اور کہا کہ مسلمان رعیت پر جو حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعیت کو دھوکہ دیتا رہا تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا, مطلب اپنی رعایا کو دھوکے دینے والا لیڈر جنت میں نہیں جائے گا, جو کہ آج ایک معمول بن چکا ہے چاہے کسی ملک کا حال ہو. اسی طرح وہ ایک عمل جو جنت میں جانے سے محروم کرے گا جہنم کی وجہ ہے, بد زبانی اور بد مزاجی رکھنے والا انسان. بد زبانی تو میں سمجھتا ہوں زبان کے شر میں نے آگے پچھلے اس میں رکھ چکا ہوں. سنن ابو داؤد کی روایت میں آپ سن فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بد زبان اور بد مزاج جو جنت میں داخل نہیں ہوگا. بد زبان گالی دینا, برا کہنا, جھوٹ بولنا, بد مزاج, بد مزاج سمجھتے ہیں نا, ہمیشہ لوگ اس سے پریشان اور وہ ناراض ہے لوگوں سے, چڑچڑا بس, کچھ بد مزاج, برا مزاج, جس کو لوگ پسند نہ کرے یار اس سے بات نہیں کرنا, وہ بد مزاج. اور بد مزاجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار دنیا اس کے بغیر سمجھتی نہیں, ان سے بد مزاج رہو, مزاج کو اچھا کیجیے, اس لیے ورنہ جہنم میں جانے کی وجہ ہے, جس کو ہم بڑا چھوٹا عمل سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک اور عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا وہ عمل یہ ہے, بلا وجہ عورت کا اپنے شوہر کو طلاق دینا, خلا لینا. جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا صوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راویوں کہتے ہیں کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بنا کسی شرعی عذر کے طلاق مانگی وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی بنا وجہ. آج کل بہت ساری عورتیں بنا وجہ طلاق مانگتی, بنا وجہ مطلب نہیں پہلے اچھے لگتے تھے اب اچھے نہیں لگ رہے تو پھر نہیں بابا اب طلاق. ارے آپ کو دو تین بچے ہیں ان سے 15 سال چل رہے ہیں, اب پسند نہیں آ رہے, لیکن اب آگے معاملہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا. کوئی شرعی مسئلہ, شرابی ہو گیا, زانی ہو گیا, جواری ہو گیا, بے نمازی ہو گیا, نہیں وہ ارے نماز وماز بہت فرشتہ ہے وہ, لیکن اب بس پسند نہیں, کوئی وجہ نہیں. کسی کے نکاح میں ہو کے دوسرے مردوں پہ نظر ڈالنا اور اس سے شادی کر لینا پھر اس کو چھوڑ کر, نہیں اب آپ کو چھوڑ دینا اس لیے کہ وہ لڑکا پسند آ گیا میرے کو, اور ایسے واقعات اور ایسے واقعات عورتوں میں بھی ایسے حال ہے, مردوں کے بھی ایسے حال ہے بہت سارے, لیکن پھر بھی مرد کی بات سمجھ میں آتی ہے, اس کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے, عورت کو نہیں ہے تو وہ تو کر بھی نہیں سکتی ہے کام, کسی کے نکاح میں جب ہوگی تو اسی کے نکاح میں ہے. تو جو ہے ابھی طلاق نہیں ہوئی اور پہلے سے رشتہ طے ہو گیا, عجیب عجیب چیز ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بہن کے تعلق سے ایک مشورہ مجھے لینا تھا. میں نے کہا کیا؟ ہم کو وجہ ڈھونڈ رہے, بولے وہ ہماری بہن کے ایک لڑکا ہم کو پسند آ گیا. بولے میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن لڑکی کو بھی تو لڑکی پسند آنا چاہیے نا, صرف آپ کو پسند آنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو کہا وہ تو ہم کر لیں گے, لیکن ایک مسئلہ ہے اس کے اندر. بولے کیا مسئلہ ہے؟ وہ پہلا شوہر طلاق نہیں دے رہا. بولے پہلا شوہر طلاق نہیں دے رہا اور تم ایک شادی شدہ عورت کا رشتہ کر رہے ہو, اس سے بڑا کیا جرم کر سکتے ہو تم؟ نہیں بولے بس اس کو چھوڑنا ہے. بولے اب کیونکہ لڑکا پسند بھی آ گیا اس سے بات بھی ہوگی, بس پہلا چھوڑ رہا نہیں کہتے, ایک بہانہ چاہیے چھوڑانے کے لیے. یہی بات ہے حدیث میں, جہنم وہ جنت میں نہیں جائیں گی, خوشبو بھی نہیں سونگیں گی وہ. اسی طرح جو ہے جہنم سے میں لے جانے والے ایک عمل میں سے ایک عمل یہ ہے, کالا خضاب لگانا, جس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں, آپ نے فرمایا کہا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں جو کبوتر کے سینے پوٹ کے جیسے جو ہے کالے سیاہ خضاب اپنے سروں پہ لگائیں گے, ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے. جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے شریعت کے نزدیک وہ جہنم میں لے جانے والا, جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے. نہیں نہیں ہم کالی مہندی لگاتے, میرے بھائی کالی نہیں ہوتی ہے مہندی, کس نے کہا کون سے جھاڑ پہ کالی ہنا لگتی مہندی لگتی ہے؟ کالا خضاب جس کو بڑا معمولی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ ابھی تو میں جوانوں والا معاملہ ہے میرا, بوڑھا کام ہوں ابھی میں, ابھی بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں, نکڑوں پہ کھڑا ہوتا ہوں, لوگ دیکھتے ہیں, میں بھی گھومتا ہوں, یہ باقی رہنا ضروری ہے. خضاب وضاب نہیں ہوں گا تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ بوڑھے کو کوئی تھوڑی دیکھتا پلٹ کے, ہے نہیں حال یہ. اور اللہ رب کے رسول ہم فرماتے ہیں بڑھاپے کی اور سفید بالوں کی اہمیت کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ایک انسان جس کے بال سفید ہو جائے اور جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو واپس لوٹانے کے لیے, چونکہ اس کے سفید بال ہو چکے ہیں, فضیلت ہے. آپ کالے بال کر لیں گے تو غائب, اس حدیث میں کہاں تھے آپ؟ کالے بال دکھ رہے آپ کے تو سفید کہاں؟ بہت سخت عمل ہے یاد رکھیے, بہت معمولی سمجھتی ہے عورتیں, مرد ڈرلے سے لگا رہے ہیں. نہیں اب ہم باہر ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہاں کیسے اپنے آپ کو بوڑھا بتائے؟ بہت اچھا ہے اپنے آپ کو بوڑھا بتانا بنسبت آخرت میں ہمیشہ جنت سے محروم رہنے سے. وہاں جا کر سب کالے بال والے ہو جائیں گے, سب سے بیوٹیفل اسکن ہو جائیں گی, سب سے بہترین ہیلتھ ہو جائیں گی, سب سے اچھی صحت ہو جائیں گی, اور زندگی بھر جیتے رہیں گے اور ساری نعمتوں میں رہیں گے. تھوڑے دن برداشت کر لو نا, یہ سفید بال لال کیجیے. آپ کو کرنا ہے لال کے اندر جو کچھ شیڈز ہو سکتے ہیں, ڈارک ریڈ ہے نا, براؤن کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہینا کے اندر. آپ سم کے زمانے میں مہندی کے اندر ایک بوٹی ڈالی جاتی جس بوٹی سے اس کا رنگ تھوڑا ڈارک ہوتا تھا. آپ سم سے پوچھا کہ آپ نے کہا ٹھیک, گہرا رنگ آتا جس سے لال نہیں دکھتا, ایک دم گہرائی کی طرف براؤن کی طرف, وہ بھی درست ہے. لیکن یہ تمام رنگ سے پہچانے جاتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, سمجھ. کچھ لوگ اپنے سفید بال کو توڑ بھی دیتے, ارے دو چار آگے جلدی جلدی نکال دو, ٹھیک جلدی جلدی اس کو نکال دیے تو اچھا ہے. بہرحال یاد رکھ لیجیے, سفید بال کو نکالنا نہیں چاہیے, یہ درست نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا, آپ نے سفید بالوں کے بارے میں کہا تھا نکالنا نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ کے داڑھی میں, میں نے خود ریکارڈنگ میں دیکھا سفید بال تھے, لیکن یہ ریکارڈنگ میں نہیں اور ابھی بھی نہیں ہے. بولے میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے, ابھی دکھ نہیں رہے ہو. میں نے کہا مجھے سفید آٹھ دس بال یہاں ہمیشہ آتے اور دو چار مہینے پھر ٹوٹ جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, پھر ٹوٹ جاتے ہیں, میں ان کو توڑتا نہیں ہوں. لیکن کہا نہیں, مجھے شک ہو رہا آپ توڑتے. میں نے کہا پھر میرے ساتھ رہیے دو چار مہینے. ہوتا ہے نا جب آدمی بولتا ہے تو لوگ پکڑتے ہیں اس کو. ابھی ایک ہی ہے ریکارڈنگ میں جو دیکھیں گے دکھ جائیں گا, بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر وہ پورے جھڑ جاتے ہیں اور پورے وہیں آتے ہیں, پھر جھڑ جاتے ہیں, پھر وہ وائٹ نہیں دکھ. سفید بال کی اہمیت دیکھیے آپ, کیا آپ نے اس کو منع کیا؟ جب سفیدی آتی ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ کیسے اس کی بات کو لوٹاؤں. حدیث میں اللہ کے رسول نے سفید بالوں کو توڑنے سے منع کیا, اس لیے کہ آپ سلور ایج کی طرف جا رہے ہیں, پھر آپ لال کر لیں تو گولڈن ایج کی طرف چلے جاتے ہیں, ہے نا. سفید بالوں تو ایک چاندی جیسا آدمی لگ رہا ہے, جب اس کو لال کر لے تو سونا بن جاتا ہے. تو کہاں آپ چکر میں جا رہی ہے, سب خزاب وزاب کی چھوڑیے تھوڑے دن کی دنیا, لوگ کیا بولیں گے بولتے رہیے, کس کو بتانا ہے ہم کو. رب کے سامنے اگر ہماری کامیابی ہے, 60-70 سال کی زندگی ہے, رب کو راضی کر لو اور چلے جاؤ. یہ دنیا کے چکر میں رہ کر دنیا کو خوش کریں گے, آخرت میں خبر میں کوئی نہیں آئیں گے کہ اللہ ہمارے وجہ سے لگاتا تھا خزاب, جانے دو اس کو, کوئی نہیں آنے والا ہے, کوئی نہیں آنے والا ہے, ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا وہ ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنا. حاکم کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گا جو شوہر کی ناشکری کریں گی, شکر گزار نہیں ہوں گی. اس کی تفصیلات میں نے جہنم کے بیان میں رکھی تھی. اسی طرح زنا کرنا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا, جنت سے محروم کریں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے لوگوں سے, تین آدمیوں سے نہ کلام کریں گا, نہ بات کریں گا, نہ ان کو پاک کریں گا, ان میں سے ایک ہی ہے, اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گا. اور پہلا فرمایا ان کو دردناک عذاب دیں گا. اور تین آدمی یہ ہے, بوڑھا زانی, بوڑھا ہے لیکن ابھی بھی زنا کرتا ہے, جھوٹا بادشاہ, بادشاہ ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بادشاہ ہے, کون اس کو پوچھنے والا, پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. تیسرا متکبر فقیر, اللہ نے غریبی میں رکھا پھر بھی تکبر کرتا ہے. تو زنا کرنے والا جنت نہیں جائیں گا. دوسرا حدیث کے اندر ہے جھوٹا بادشاہ, جبکہ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, اس کو کون پوچھنے والا, اتھارٹی کون ہے اس کے اوپر. تیسرا فرما متکبر فقیر, کہ اللہ نے غربت میں رکھا پھر بھی تکبر کرتا ہے. اسی طرح وہ عمل جو جنت سے محروم کریں گا, جہنم میں لے جائیں گا, اس میں کمل بخاری کی روایت ہے, یہ بخل اور سرکشی کرنا, کنجوسی کرنا, ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو ہے آپ سے مروی حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ کیا میں تمہیں جہنموں کی خبر نہ دوں, ہر سرکش بخیل اور متکبر جہنمی, ہر سرکش اور بخیل, حد سے آگے بڑھنے والا, کنجوسی کرنا اور متکبر, آپ نے فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تکبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا, بخل کی بھی میں نے مذمت آپ کے سامنے رکھی تھی, اور تکبر کی بات ہمارے سامنے آ چکی. اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں جو شخص جنت سے محروم جہنم میں جائیں گا وہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے والے کے تعلق سے آپ سے حدیث سے بخاری کے فرمایا جھوٹ انسان کی رہنمائی گناہ کی طرف کرتا ہے, اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. لہٰذا ہم جھوٹ سے پرہیز کریں. آج جھوٹ کا کیا حال ہے, اللہ ہم پر رحم کرے. ہر شخص جھوٹ بولتا ہے, اور ہر شخص کے جھوٹا ہونے کے بارے میں دوسرے کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے جھوٹ بولنے والا ہے. جھوٹ بالکل عام ہو چکا ہے, سستا ہو چکا ہے, کبھی بھی بولا جا سکتا ہے, کہیں بھی بولا جا سکتا ہے, کسی بھی انداز سے بولا, کسی کو بولا جا سکتا ہے, اور ہر آدمی اس کو بول رہا ہے. دھکے دھکے پر جھوٹ, کسی کا فون آیا آپ کہاں ہیں تو وہاں بھی جھوٹ بول رہا ہوں, ابھی تو میں بہت دور ہوں اورنگ آباد سے, ابھی نہیں آ سکتا. حالانکہ اورنگ آباد میں آرام سے بیٹھا اپنے دوستوں کے اندر, ہر اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنے والا جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا فضول گفتگو کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائیں گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں فضول گفتگو, ان کا شعار پہچان ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کی ایک بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گا. مطلب ایک آدمی جو فضول اتنا بکتا ہے, اتنا بکتا ہے, اتنا بکتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں وہ کیا بکتا ہے, اور کبھی کبھار ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے جو اللہ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. لہٰذا کم بات کیجئے، سوچ سمجھ کے بات کیجئے اور صحیح بات کیجئے، ورنہ اپنے منہ کو ہم بند رکھیں۔ اسی طرح جہنم میں لے جانے والے کمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ ٹھیک، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو ہے آپ کے تعلق سے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے میری طرف ایسی بات کہے، منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے نہیں، ہم جو ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے رسول اللہ کے نام لے کے جھوٹ بولتے، ترغیب تاکہ لوگ عمل کریں، ترغیب دلانے کے لیے نہیں اور کسی چیز کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ سچی بات ہے تو کیجیے، ورنہ منہ بند رکھیے۔ اسی طرح ایک عمل اور، ایک عمل جو جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا، وہ یہ ہے علم دین کو چھپانا۔ جامع ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس شخص سے دین کا مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز آنکھ کی لگام اس کو گردن میں سے گلے میں پہنائی جائے۔ آنکھ کی لگام، جانور کو لگام لگاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اس بات کو نہ سنتا تو میں شاید حدیث بیان نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، چھپانے میں آ جائیں گا نا، اور آج علم کو چھپانا تو عام بات ہے۔ ارے آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتایا؟ اس کو حکمت ہے بڑے، یہ سماج میں لوگ سمجھتے نہیں، ابھی بہت حکمتیں رہتی، تم کیا نئے نئے کچھ بھی سب چیزیں بول دیتے کھول کھول کے، ایسا نہیں رہتا، حکمت رہتی، سب لوگوں کے حساب سے بات کرنا پڑتا اپنے کو۔ حکمت تو ٹھیک ہے، حکمت کا معنی لیکن علم کو چھپانا تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، جو ایک عمل جہنم میں لے جائیں گے جنت سے محروم، وہ ہے دوغلا پن اختیار کرنا، دو رخا پن، ادھر کچھ اور ادھر کچھ۔ تو یہ دو رخ اپن اختیار کرنے والا بھی جو ہے شخص جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا، کہا جس نے دنیا میں دوغلا پن اختیار کیا، قیامت کے روز جو ہے آنکھ کی جو ہے دو زبانیں اسے دے دی جائیں گے، اندر جہنم میں جائیں گا اور دو آنکھ کی زبانیں اسے دے دی جائیں گی، چونکہ دوغلا پن تھا۔ اسی طرح ایک عمل جو جہنم میں لے جائیں گا، وہ عمل ہے خودکشی کا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، خودکشی کے تعلق سے یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص گلا گھونٹ کر مرے یا اپنے آپ کو تیر مار کر مرے، جہنم میں جائیں گا اور ہمیشہ گلا گھونٹتا رہیں گا اور تیر مارتا رہیں گا اپنے آپ۔ خودکشی یاد رکھیے، بہت برا عمل ہے۔ اسی طرح وہ ایک عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا، وہ یہ ہے جو ہے جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ملے گا، جاندار چیزوں کی تصویروں کو بنانا۔ شرعی عذر ایک الگ چیز یاد ہے، شرعی عذر مطلب جیسا کہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کرنا پڑتا تاکہ انسانیت کو نفع پہنچائے، سمجھ، آنکھ کیسی ہوتی ہے، چہرہ کیسا ہوتا ہے، فلاں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یوں ہی بنانا، خواہش سے بنانا، شوق سے بنانا، یاد دہانی کے لیے بنانا، یادگار کے لیے بنانا، ابا ایسے تھے، دادا ایسے تھے، نانا ایسے تھے، چچا ایسے تھے، تو یہ تمام چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، دنیاوی جو ہے فائدے کے لیے لوگوں میں مقام بنانے کے لیے دینی علم کا سیکھنا، یہ بھی جنت سے محروم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کعب بن مالک کی حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو شخص علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اور اس لیے کہ علماء پر فخر کرے، ارے عالم والم کیا جانتے ہیں، میرے کو سب پتا ہے، اور بے علموں میں جھگڑا کرے، جا کے ارے چلو ان سے بحث کرنے کو، میں بتاتا میرا اتنا علم ہے، وہ جھگڑا کرے، تو آپ سے فرماتے ہیں، اور لوگوں کے چہرے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھے رہے کتنی اچھی بات کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ متوجہ کرنے کے لیے تو یہ آگ میں داخل ہو جائیں گا۔ علم اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگ متوجہ ہو، علماء کو ذلیل کرے، عوام میں جو ہے مقام بنائے، جو جھگڑا کرے، بحث مباحثہ کرے، یہ شخص بھی جنت میں نہیں جائیں گا، اللہ ہم پر رحم کرے۔ بہت سارے لوگ علم ہوتا ہے تو چھپا دیتے ہیں یا اپنے علم کا اس طرح سے غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس معاملے میں ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح جو ہے ایک عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا، وہ یہ شہرت کا لباس پہننا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جس شخص نے دنیا میں شہرت اور نام کا لباس پہنا ہوتا، لوگ دیکھے، میری طرف متوجہ ہو، میں کیا پہنتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا اڑتا ہوں، تو شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور اس میں فرشتوں کو حکم دے گا اس میں آگ لگا دو۔ ذلت کا لباس پہنا کے آگ لگا دیں گا اس کے اندر، تکبر کے لیے نہیں، ہاں میں اچھا دکھوں، میرے جسم کے عیب چھپے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اسلام ایجاد دیتا ہے، یہ تو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کچھ نعمت دے تو اس کا اظہار بھی ہو۔ اسی طرح دھوکہ اور فریب دینا، سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور فریب اور دھوکے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ آگ میں ہوں گے، دھوکہ دینا اور فریب کرنا۔ اسی طرح مردوں کا سونا پہننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص کو دیکھا، اس نے مرد نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، عورتوں کے لیے نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے، انگوٹھی تھی، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے نا تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے، ہمارا دولہا بھی شادی سے پہلے آنکھ کا انگارا ہاتھ میں لے لیتا پہلے, ہے نا, سونے کی انگوٹھی ضروری ہے. دیکھو کیسے لوگ ہیں, اتنے بھی ایٹیکیٹس مینرز نہیں ہے کہ دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا چاہیے کم از کم, اور شان سے پہن رہا ہو سب لوگ, ارے رشتہ طے ہو گیا, ارے شادی ہو گیا آپ کی, کیوں وہ سونے کی انگوٹھی پہنانا. جہاں جب آپ سے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص آنکھ کا انگارا اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ سونے کی چیز ہاتھ میں پہن لیتا ہے. یہ تو سونے کی انگوٹھی ہو گئی. تیس مار خان دھارکاری چین, او ہو ہو, ارے چین پہن لیا آپ نے, یہاں تو انگوٹھی پہ وہی جا رہی ہے, آنکھ کا انگارا کہاں جا رہا, چین پہن لی کڑے, اور کیا کیا میرا معاملہ آگے بڑھتا تھا, بالی نتھ میرا سب چلتے رہتا. تو سونے کے پہن رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں, یہ فخر کی علامت نہیں, بہت گھٹیا چیز یاد رکھیے, ہمیں اپنی نفس کو بچانا چاہیے. اسی طرح جو ہے جو عمل جہنم میں لے جائیں گے اس میں ایک عمل یہ ہے, بندے کا پسند کرنا کہ میرے استقبال کے لوگ مجلس میں کھڑے ہو, جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے تو عبداللہ بن زبیر اور جو ہے صفوان رضی اللہ عنہ یہ دونوں کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا, دونوں بیٹھ جاؤ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ یہ جو ہے دست بدست ادب کے ساتھ ہاتھ ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ اس کے آنے پر کھڑے ہو, وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. اور اللہ رحم کرے, ہم سب چاہتے ہیں کہ جب میں جہاں جاؤں تو آفس میں لوگ کھڑے ہو جائیں, سر سر, کلاس میں کہوں اسٹوڈنٹ نہیں اٹھ رہے, احمد عزت نہیں کرتے اپنے ٹیچر کی, تم امید کرتے ہو نا اٹھنے کی, جو امید کرے کہ کوئی ہاتھ باندھ کر آپ کے لیے کھڑا ہو, رسپیکٹ دے, کیسی دکان ہے تمہاری, تم تو رسپیکٹ کے لیے کھڑے بھی نہیں, ہمارے کسٹمر کیوں آئیں گا آپ کے پاس. او ہو ہو, امید کرے نا لوگ کھڑے ہو آپ کے لیے دست بدور, آئیے آئیے سر آئیے سر, کیوں آپ چاہتے ہیں, آپ عزت کی چیز ہوں گے تو لوگ خود عزت کریں گے آپ کی. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب مجلسوں میں آؤ تو آگے نہ بیٹھو, تو ہوتا ہے نا مجلسوں میں عام طور سے لوگ آگے الگ اسپیشل ریزرو سیٹ رکھتے ہیں, تو مجلسوں میں آؤ تو آگے نہ بیٹھو, اس لیے کہ تم اہمیت کے حامل نہ ہوں گے تو لوگ تمہیں جب اٹھا کر پیچھے کریں گے تو برا لگے گا, اور اگر تم اہمیت کے حامل ہوں گے اور تم پیچھے بیٹھ جاؤ گے تو لوگ اٹھا کر تمہیں لا کے آگے بٹھائی دیں گے. امید نہ کرو لوگوں سے عزت کی, جو دینا ہے وہ مل ہی جانے والی ہے, اللہ دیتا ہے نا عزت اور ذلت, دنیا نہیں دیتی, یاد رکھے دنیا چاپلوسی کرتی ہے نا. کھڑے ہو گئے آپ, سر آئیے سر آئیے, اور آپ نے کچھ نہیں دیا تو کیا بولتا ہوں, پھر اس میں بھکڑ کہاں سے آ گیا تھا اور بڑا آ کے دس گھنٹے کھڑے کیا اور کچھ بھی پرچیز نہیں کیا, کہاں ملی عزت, پھر کیا فائدے کی عزت, بعد میں گالی دیتا ہے. اب انسان ہونے کے ناطے عزت ہو, تو جس نے امید کی کہ لوگ کھڑے ہو دست بدست ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے آئیے آئیے کرے, ہاں جی کرے مجلس میں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں شراب پینے والا نشہ کرنے والا یہ بھی جہنم میں جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ ور چیز پیے گا اسے میں جہنمیوں کا پسینہ پلاؤں گا. اسی طرح غیبت کرنا بھی ایک عمل ہے جو جنت سے محروم کر دیتا ہے اور جہنم میں لے جاتا ہے. ابو داؤد کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہا میں نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے جو ہے ان کے ناخن جو ہے پیتل کے یا تانبے کے تھے, اور وہ اپنے چہروں سے سینوں تک ایسا نوچ رہے تھے, اور پورا آپ ظاہر سے تانبے کے ناخن سے کیسا ہو جائیں گا. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے, جبرائیل یہ کون ہے, تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, مطلب غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں اتارا کرتے تھے غیبت کے ذریعے, ناخن سے پورا چیر رہے ہیں, جہنم میں جائیں گا پیتل کے ناخن سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گا. اور غیبت تو اللہ ہم پہ رحم کریں, ہم نے اس کو چورن سمجھ لیا, ہاضمہ ہوتا ہی نہیں کرے بغیر, کام وام ہو گیا دن بھر گزر گیا, شام میں اڈے پہ آ کے اپنے چل کیا ہوا تیرا سنا, ان کی بچی بھاگ گئی, ان کے بچے نے بھگا کے لا لیا, ان کا یہ ہو گیا, وہ ہوشیاری کر رہا تھا, یہ لنگڑا ایسا ہو گیا, وہ فلاں ہو گیا, یہ اندھا ایسا کر رہا تھا, وہ گورے نے ایسا کیا, یہ بھورے نے ایسا کیا, وہ چپٹا ایسا تھا, وہ کالا, سب غیبتیں ہیں, یہ کوئی بھی ایک چیز میں سے ایسی نہیں جو اس کے سامنے بولے اور وہ خوش ہو, غیبت. آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جو ہے اس طرح سے سزا ملے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے, جو عمل جنت سے محروم کرے گا جہنم, وہ ہے سود کھانا. بخاری کی روایت آپ نے فرمایا میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل, مطلب آپ نے خواب دیکھا اور انبیاؤں کے خواب حق ہوتے ہیں سچ ہوتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جو خون, مطلب آپ نے خواب دیکھا اور اس میں دیکھا ایک آدمی خون کی ندی میں تیر رہا ہے, آپ کو جہنم دکھائی گئی, آپ نے پوچھا خون کی ندی میں کون تیر رہا ہے, تو آپ سے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس جو ہے دنیا کے اندر جو ہے سود کھایا کرتے تھے, وہ جہنم میں جہنم کی آگ میں خون کی ندی میں تیریں گے, اور ندی میں تیرتے تیرتے جب وہ کنارے تک آئیں گا ایک فرشتہ بیٹھا ہوں گا, ایک پتھر لیں گا اور زور سے منہ پہ ماریں گے تو پورا منہ چورا ہو جائے گا, پھر جائیں گا تیرتے ہوئے, پھر آئیں گا, پھر وہ پتھر ماریں گا, پھر جائیں گا تیرتے, پھر آئیں گا, سود اس کو تو ہم بولتے کہ اس کے بغیر تو دنیا چل کیسے سکتی؟ آپ بولتے دیتے سود حرام ہے، چلیں گی کیسے؟ روز قیامت پوچھ لیں گے اللہ سے کہ اللہ تو نے حرام قرار دیا تھا، لیکن ہم کو نہیں سمجھا چلتی کیسے. دوسرے معاملات میں آپ سے گورنمنٹ اگر بولے سود بین ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سمجھ سب تو چل جائیں گا سب کچھ، اللہ بولے تو نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑا سا مشکل دکھ رہا ہوں. نہیں اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو کیوں نہ بزنس تھوڑی کرتے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ سب بولنے کی باتیں ہیں، کرنے والے سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیے، نہیں کرنے والوں کے لیے بہانے ہیں. اسی طرح جو ہے ناحق جو ہے مومن کو قتل کرنا، یہ بھی جنت سے محروم کر دیتا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق جن اور انس جو ہے اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گا. پورے آسمان اور زمین کی مخلوق بھی مل کے اگر ایک مومن کو ماریں گے، اللہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گا. اور آج قتل کرنے کے لیے تو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دینے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں پہلے سے. اللہ رحم کرے، اور خود مومن مومن کو قتل کر رہے، کیوں قتل کر رہے نہیں پتا، اور کیوں قتل ہو رہے ان کو نہیں پتا ہے دونوں کو. اسی طرح ایک عمل جو جہنم میں لے جائیں گے وہ عمل یہ ہے، اچھی طرح وضو نہ کرنا. وضو بڑی لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ لیا یہ لیا اور ہو گیا. بہت احتیاط سے وضو کیجئے کہ پورا حصہ چہرہ بھیگ رہا ہے نہیں بھیگ رہا ہے، کونیاں پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ایڑی دھو رہا ہے تو پچھلا حصہ ٹکنے کے بازو سوکھا رہتا ہے چونکہ وہ اندر ہوتا ہے، تھوڑا بھیگ رہا ہے نہیں بھیگ رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں چند لوگ وضو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی ایڑیاں چمک رہی ہے، مطلب پورا پیر سوکھ پانی سے گیلا ہو گیا لیکن ایڑی سوکھی تھی تھوڑی سی، تو اسے چمک تھی نا، الگ دکھتا رہے پیر نہیں دھلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ایڑیوں کو دیکھ کر فرمایا، ایڑیوں کے لیے آنکھ سے ہلاکت ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو. ایڑیوں کے لیے آنکھ سے ہلاکت ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو، مطلب جو وضو کروں گی اور صحیح نہیں کروں گے وہ حصہ آنکھ میں جلیں گا. بہت اچھے سے وضو کرنا چاہیے خوشی اور خضوع کے ساتھ. اور آخری بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ جو عمل جس کے کرنے سے انسان جہنم میں جائیں گا جنت سے محروم ہوتا ہے، وہ یہ ہے جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جانوروں پر ظلم کرنا اور انہیں تکلیف دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک بلی کی وجہ سے اس کو جو ہے جہنم کا عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو قید کر لیا، پکڑ لیا اور اسے نہ خود کھانے کو دیا نہ اسے چھوڑا کہ وہ جائے اور کیڑے مکوڑوں کو کھائے، اور وہ بلی وہیں نہ پی نہ کھائے، اس وجہ سے مر گئی. اللہ رب العزت نے جو ہے اس عورت کو اس بلی کی موت کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جو ہے ڈال دیا. کس کی وجہ سے؟ بلی کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. جانوروں کو تکلیف دینا بہت عام بات ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسی قوم ہو چکے، افسوس کی بات ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حالت تو ایسی دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم خود اپنے انسانوں کو اور پڑوسیوں کو اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو جانور تو جانور ہے، ان کی کیا اوقات اور کیا عزت ہے نا. ایک کتا، ٹھیک ہے کتا ہے، کھانا حرام ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، کتا ہے، نجس عین ہے، کھانا حرام ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے نا، ہے نا. نہیں کیا شیطان نے پیدا کیا اس کو؟ نہیں، ٹھیک ہے اس سے کراہت ہے، اس کو پالنا نہیں بے وجہ، اس کے چمڑا استعمال نہیں ہوتا، اس کی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ظلم کرنے کی تو شاید یاد نہیں دیتا نا. کتا اگر آ جائے تو بالکل ثواب کی نیت سے مار رہے اس کو، کرتے ہیں لوگ اتنا آسانی سے. بلی کے بچے مل گئے، گلے میں ڈالی رسی اور گھما رہے ہیں، لنڈوری بنا رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ بلی کے بچے کو لٹکا دیا، گلے میں رسی ڈال دی، اور ایک ٹرک کا جو ٹینک ہوتا ہے نا، ڈیزل ٹینک، اس میں ہک جو رہتا ہے اس کے لاک کا، اس میں لٹکا دیے اور سب مل کے دیکھ رہے ہیں. بلی کی آواز ہے، میں پریشان ہو گیا، میں نے جا کے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے وہ کیسا مرتا ہم دیکھ رہے تھے، اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اس میں. میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں کرنا. نہیں نہیں انکل، ہمارے بلی کا بچہ، آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے ابا کے. میں نے کہا بیٹا چھوڑ دو اس کو. بہت مشکل ہوئی، مجھے ایسا لگا میرے پہ آنے والی باری، مجھے لٹکا دیں گی. وہ منہ کرنا ہے کہ تو جانوروں کا کوئی مسئلہ نہیں، جانور بیٹھا جاتے تھے لات مار دیا آپ نے، جانور تو ہے، روز قیامت بھاری پڑ سکتا ہے، جانور تو ہے، لیکن کیا اللہ نے اس کو نہیں پیدا کیا؟ یہ جانور بھی ہمارے لیے آزمائش بن سکتا ہے. حدیث میں جانوروں کے تو اتنے حقوق بتائے ہیں کہ آپ نے جانوروں کے منہ پہ مارنے سے منع کیا، منہ پہ مت مارا کرو جانوروں کی. تو یہ بات سمجھنے کی یاد رکھیں، جانوروں کے حقوق بھی ہم کو سمجھنا ہے. اس پہ الحمدللہ میرا ایک تفصیلی عنوان ہے، جانوروں کے حقوق، تاکہ ہم ان کے حقوق دے، ورنہ یہ چھوٹی چیز ہم سمجھ رہے ہیں، بلی کو مارنا، کتے کو مارنا، آخرت کے اعتبار سے بہت سنگین ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا جس نے ایک جو ہے بلی کو جو ہے قتل کیا تھا. اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دی. میں انشاءاللہ عزیز یہ جو میرا ایک آخری پوائنٹ تھا میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو جہنم کی آنکھ سے نجات دے, ہم تمام کو جہنم سے نجات دے, ہم تمام کی جو ہے مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ, اور ہم تمام کو جہنمی اعمال سے جو ہے تو محفوظ رکھ, اور ایسے ہر عمل سے محفوظ رکھ جو تجھے تیری ناراضگی لاتا ہے, اور ان اعمال کرنے کے لیے ہمیں توفیق اور صلاحیت دے جن سے تو راضی ہوتا ہے, جس سے ہم جنت میں جائیں, اور ہمیں تمام معصیت اور گناہ والے عمل سے بچا. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام راشد القصیری ہے, ایز اے پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے امپلائی میں کام کرتا ہوں. میرا ایک کوشچن پوچھنا ہے, جو اپن بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ انویسٹ کرتے اور جو اس پہ جو 40-80 جو چھوٹی موٹی جو انٹرسٹ اس میں آتا ہے جو نارمل انسان اگنور کرتا, تو اس کا کیا کرنا چاہیے, اور جو وہ انٹرسٹ رہتا ہے اس میں تو اس کا پیسے کا کہاں یوٹیلائزیشن کرنا چاہیے. میں نے ایک سوال کیا کہ سود کے تعلق سے ہے کہ سود کا جو کھائے وہ اس شخص پہ جو اللہ جہنم میں ڈالیں گا, جنت حرام کر دیں گا. تو بینک میں اکاؤنٹس میں ہوتا ہے, سیونگ اکاؤنٹس میں خاص طور سے کچھ چھوٹی موٹی رقمیں 20-30-40-50-80 روپے, جو کہ نیگلیجیبل کبھی کبھار انسان سمجھتا ہے کیا ہو گیا, اتنا پیسہ لے لے تو کیا ہو گیا, اور استعمال ہو جاتی ہے, تو اس کے تعلق سے کیا ہے. تو یاد رکھیے اس تعلق سے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا جو شخص جو ہے جانتے بوجھتے سود کا ایک درہم, عام زبان میں آج کہیں گے ایک روپیہ, سود کا ایک درہم ایک روپیہ کھا لے, اس کا گناہ ایسا ہے جیسا اس نے 36 بار اپنی ماں سے زنا کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ 36 بار واجب القتل ہوا, زنا کی سزا قتل ہوتی ہے, 36 بار 36 ٹائمز. تو آپ تو 80 روپے کی بات کریں, بہت زیادہ ہے. تو ایک ایک روپیہ آپ کو جو اگر سود کا آتا ہے, آپ کو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ لینا پڑے گا, اس پیسے کو نکالنا پڑے گا. اب وہ پیسہ کہاں استعمال کیا جائے, تو بہرحال اس کے تعلق سے آپ نیٹ پہ میرا ایک تفصیلی بہت ہوا, چونکہ میرے لیے وقت نہیں کہ اتنا لمبا, میں شارٹ میں انشاءاللہ بیان کروں گا, لیکن تفصیلی دیکھنا ہے تو انشاءاللہ نیٹ پر آپ ایڈوکیٹ فیصل اسپیس سود یا انٹرسٹ کا پیسہ کیا کریں, اسے میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. چونکہ وہ پیسہ حرام ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اور ایسے انسان کو ہی دیا جا سکتا ہے جس پہ حرام واجب ہے, کسی بھی غریب مسکین شادی میں یہ وہ نہیں, حرام جس پر واجب ہے. جیسے اتنا بھوکا کہ مرے ہوئے جانور کھانے پر مجبور ہے, یا کچرے میں سے چن کے کھانا کھا رہا ہے, ننگا رہ رہا ہے, کپڑا ڈھکنے کچھ نہیں, یا تو چوری کرے یا تو ننگا رہے, سمجھ رہے ہیں, حرام واجب ہے. لاوارث انسان جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا تو مرنے دے یا علاج کرے, آپ کے پاس حلال پیسہ ہے نہیں, اور آپ کے پاس جو ہے اس کا علاج آپ جانتے بھی نہیں کون ہے, ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہے, اس پہ حرام واجب ہے, سمجھ رہا ہے بات کو. ایسی علاج بیماری ان کو بہت پیسہ لگتا ہے, یا تو مر جائے, یا تو ڈاکہ ڈالے, یا تو پھر چھوڑ دے اپنے آپ کو موت کے قریب, تو ایسے لوگوں کو پھر یہ پیسہ علماء لکھتے ہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن اس پیسے کو ختن طہارت خانے, گھر کے حمام یا اس قسم کے کاموں میں نہیں دیا جا سکتا, یاد رکھیے. تو چونکہ یہ پیسہ حرام ہے, یہ حرام چیزوں میں ہی اس کو لگایا جا سکتا ہے. تفصیل کے انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں, میں نے بہت تفصیلی ڈسکشن کیا کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کوئی عورت کا نکاح دوسرے مطلب شخص سے ہو, مطلب اس کا پہلا نکاح ہو گیا ٹوٹ گیا دوسرے انسان سے ہوا, اسکول میں جا کر پہلے شوہر کے بچے جو ہے ان کے نام کے بدلے دوسرے شوہر کا جو ہے بیٹا لکھا دیا, مطلب نام بدل دیا ہے, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اچھا سوال کسی نے کیا کہ انہوں نے کیا کیا, پہلے شوہر سے اولاد ہے, نکاح ہوا, پہلے شوہر نے شاید بچے نہیں رکھا, وہ دوسرے شوہر کے پاس چلے گئے, بچے ساتھ آ گئے, اب ان بچوں کو اس نے دوسرے شوہر کا نام دے دیا, کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی اسی میں آ جائیں گا کہ اپنے نسب کو بدلنا. جس کے بچے ہیں طلاق بیوی سے ہوتی ہے, بچوں سے نہیں ہوتی ہے, باپ سے بچوں کی طلاق نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا باپ کا نام وہی رہے گا. یہ مسئلہ یہاں بھی لاگو ہوتا ہے, بہت سے لوگ بچوں کو پال لیتے ہیں, ٹھیک, کسی کو پالنا جس کو اس میں کہیں گے لے کر رکھنا اور اپنا نام دینا شریعت میں حرام ہے, یاد رکھیے. ہاں آپ کسی کی کفالت کر سکتے ہیں بچے کی, لیجیے رکھیے, وہ اسی کے باپ کے نام سے رہے گا. بہت سے لوگ اپنے بھائی کی بہن کی یا جو ہے محرم بچیوں کو, جیسا مثال طور پہ سگے بھائی کی بچی بھتیجی جو کہ محرم ہے, سگی بہن کی بچی بہن کا انتقال ہو کر لا لیتے ہیں, رکھتے ہیں اور اس کو وہ نام دیتے اپنا, اس والد کا نہیں دیتے, انہوں نے تو چھوڑ کے گیا, اس کا نام کو دینے کا, اس نے تو پالا تک نہیں, اس کا تو حق نہیں ہے, وہ جو بھی ہے اولاد اسی کی ہے لہذا اسی کا نام لگے گا. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے دوسرا نکاح کیا تو بچے کا جو باپ تھا اسی کا نام اس کے ساتھ رہے گا. مثال کے طور پہ پہلے باپ کا نام سمجھو اے تھا, تو وہ بچہ جو بھی نام ہے اس کے بعد بن اے ہو جائیں گا, مطلب وہ اے کا جو ہے الف کا جو ہے لڑکا ہے, یہ ہو جائیں گا. اور آپ نے دوسری شادی کی وہ با ہے سمجھ لیجئے, اس سے جو بچے ہوں گے وہ با رہیں گا. نہیں نہیں, اب پہلے دوسرے شوہر پال رہے ہیں ان کو اچھا لگتا پہلے شوہر کا نام لیا جائے, لہٰذا تو نہیں, نسب کو بدلنے میں آ جائیں گا, نسب کو بدلنے میں آ جائیں گا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بچوں کے نام اس طرح سے کرنا کہ دوسرے شوہر کی وجہ سے بدل دینا, یا بچوں کو کفالت کرنے کی بنیاد پہ اپنا نام دینا, یہ شرن جائز نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ایک ہیلا یہ بھی کرتے ہیں, نو مسلم جو لڑکیاں ہوتی ہیں جب ان سے شادی کا آتا تو بولتے ہیں ان کے والد کا نام کیسے لگیں گے, وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ایکس وائی زیڈ کا نام لکھ دیتے ہیں, یہ بھی اس میں آیا نا سب کو چینج کر. صحابہ میں سے کسی نے اپنے والد کا نام چینج کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد؟ نہیں نہیں, میرے والد تو کافر تھے اب نہیں لے سکتے. ایسا دیکھا کوئی واقعہ نہیں, ان کے بچے تھے ان کے والد کفر میں مرے تو بچوں نے اپنا نام بدل دیا, ایسا کوئی واقعہ ہے کہ خالد بن ولید ہے نا, ولید بن مغیرہ کبھی ایمان نہیں لایا, مرشدین کے ساتھ ویسے مر گیا, تو خالد کو نہیں کہا کہ میرے کو بہت شرم آ رہی ہے ولید کا نام لگانا اپنے نام کے ساتھ, میں خالد بن عبداللہ خالد بن عبدالرحمن کچھ تو بھی کر لیتا ہوں, سمجھ رہے آپ؟ کافر ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کیوں نام بدل دیتے ہیں کہ نہیں وہ اچھا لگیں گا, مسلمان کیا بولیں گے, یہ کیا ہوں گا وہ کیا ہوں گا, سماج کیا اس کے باپ کا نام بدل دیتے ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. تو لہٰذا نام نہیں بدلا جا سکتا, اس کا حقیقی جو والد کا نام ہے وہی نام آپ کو لکھنا پڑے گا. السلام علیکم شیخ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو پرانی امتیں ہوتی تھی مطلب ان کے بارے میں اپنے کو بتایا گیا, جیسے بنی اسرائیل یہ وغیرہ, تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان پر جو احکام اترے قرآن وہ ان کے لیے ہی تھے اپنے لیے نہیں تھے. جیسے سورہ بقرہ میں گائے کا جو قصہ ہوا, سوال پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ان کو ستانے کے لیے, تو ایسے لوگ شریعت کے معاملے میں جان بوجھ کے اسپیچ میں جو چیز ہو چکی ہے معلوم, عام طور پہ سب کو معلوم پڑ چکا ہے, لیکن پھر بھی چپ اسپیکر کو چھیڑنے کے لیے سوالات پوچھتے ہیں. جیسے اس دن جنت کے بارے میں کہا جنت بہت چھوٹی نہیں ہوئی کہ ذرا سی, ایسا پوچھ رہے تھے, تو یہ بھی اس زمرے میں آئیں گا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ پچھلی قوموں کے جو واقعات قرآن میں آتے ہیں, جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ جب اللہ رب العزت نے ان کو ایک جو ہے بنی اسرائیل کو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے ہی ایک سوال کیا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر سختیاں کر دی اور ان کے سوالات کے وجہ سے ان کو اتنا مشکل کیا کہ جو جانور ذبح کرنے کا حکم تھا وہ جانور ذبح بھی نہیں کر پائے, نہ ہی وہ مل رہا تھا اس رنگ کا. اور ویسا بھائی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ معلومات ہوتے ہوئے پھر آتے ہیں پھر وہ سوال کرتے ہیں, تو دیکھیے بہرحال پچھلے جو اقوام کے جو واقعات ہیں جو چیزیں ہیں اس میں سے وہ عبرتیں اور نصیحتیں اور ہدایتیں ہم آج بھی حاصل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, اے نبی جو پچھلے انبیاء تھے وہ ہدایت پہ تھے آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. تو گویا جو واقعہ نبیوں کے واقعات آئے یہ ہمارے لیے عبرت ہے نصیحت ہے, ان سے بھی ہم کو سیکھ لینا ہے. یاد رکھے اب رہا مسئلہ کوئی آگے اگر جان بوجھ کے سوال کرے اگر معلوم ہوتے ہوئے بھی, تو دیکھیے اس معاملے کو ہم اس انداز سے نہ لیں, ہم یہ سمجھے کہ وہ آدمی معصوم ہے اور اس آدمی کو حقیقتاً نہیں پتا ہے کہ ایسا ہوں گا یا ایسا ہوں گا, اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو صحیح سے جواب دینے کی کوشش کریں. ہاں پوچھنے والے کی نیت کا یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ, اس معاملے میں ہم نہیں بول سکتے, جواب دینے والے کا کام ہے کہ اس کو یہ سمجھے کہ اچھی نیت سے آیا اور اس کو مثبت انداز سے ہم جو ہے جواب دینے کی بہرحال کوشش کریں. اور دیگر انبیاؤں کے جو واقعات قرآن میں یقیناً ہمارے لیے نصیحتیں عبرتیں, ان سے ہم نے سیکھنا چاہیے, اور علم ہوتے ہوئے بھی بلا ضرورت سوالات کرنا منع, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہی سکھاتا ہے بلا ضرورت جو ہے سوالات نہیں کرنا چاہیے. ایک غلط فہمی اور اس میں آ رہی تو میں وہ بھی دور کرتا ہوں, بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ سوال جواب کا سیشن رکھتے ہیں سوالات کرنے سے تو شریعت نے منع کیا گیا ہے. شریعت میں انبیاؤں سے خامخواہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے, چونکہ انبیاؤں پر وہی اترتی ہے, اگر ان سے خامخواہ سوال ہو اور وہ کہہ دے ہاں تو وہ ہاں ہو جائیں گا, کہہ دے نہ تو نہ ہو جائیں گا. جیسے ایک صحابی رسول اٹھے آپ سے ان کا حج کے بارے میں تو کہا کہ حج ہر سال فرض ہے, آپ نے منہ پھیر لیا پھر آئے, ہر سال فرض ہے پھر آپ نے منہ پھیر لیا پھر آئے, کہا ہر سال فرض ہے تو کہا پچھلی امتیں یوں ہی اسی لیے ہلاک ہوئی تھی کہ اپنے نبی سے بلا ضرورت سوال کر رہی تھی, میں نے کہہ دیا نا ایک بار تب تم کیوں پوچھ رہے ہر سال, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ حج ہر سال فرض ہو جاتا تھا. تو چونکہ انبیاء پہ وہی آتی ہے تو ان سے بلا ضرورت پوچھنا منع ہے, لیکن اس کے بعد اگر کسی علم والے سے جانکار سے آپ سوال کریں تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے, ورنہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں علماء سے سوال نہیں کرنا اس لیے کہ بلا ضرورت شریعت میں سوال کرنے سے پچھلی شریعت ہلاک ہوئی. تو انبیاؤں سے سوال کرنے سے، علماؤں سے نہیں کرنے سے، یا دانشوروں سے، یا علم والوں سے کرنے سے نہیں ہوئی، انبیاؤں سے، اور وہ بھی چھیڑ کی نیت سے، معصومانہ سوال نہیں، خاموخواہ نبی کہہ رہا ٹھیک ہے ایک حج کافی ہے، اب آپ پوچھیں گے ہر سال کیا رسول اللہ نے ہر سال کیا کیا نہیں، تو پھر ضرورت نہیں نہ پوچھنے کی خاموخواہ، تو آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا، تو لہٰذا وہ منع ہے، تو ہم یہ سمجھیں وہ معصومانہ سوال کر رہا ہے، ہمارا کام ہے اس کو ہم جواب دے دیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ والدین لڑکی کی مرضی کے خلاف رشتے کرنے پر یا نکاح کرنے پر زور دیتے ہیں، جبکہ لڑکی صحیح العقیدہ ہے اور وہ دنیا دین چاہتی ہے، والدین دنیا داری چاہتے ہیں اور دنیا داری کی بنیاد پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ خاتون بڑے پریشان ہیں، یا ان کی شاید بہن جو بھی سوال کرے پریشان ہے، تو اس معاملے میں جو ہے کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے اصل یہ ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں اور بالخصوص جو والد ہوتا ہے آپ کا، جو باپ ہوتا ہے انسان کا، وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں رشتہ ہو اور کہاں نہ ہو۔ بچی اپنے ٹرمز بتا دے والد کو کہ میرا ٹرم یہ ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق وہ لڑکا ہو، کتاب و سنت کا ماننے والا ہو اور دین کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا، اور مجھے موقع دے کہ میں بھی اپنے دین پہ عمل کروں، یہ بتا دے۔ اس میں پھر اس کے والد اس چوائس کی جو رشتہ لائے اس میں سے وہ ہاں یا نہ کہہ سکتی ہے، لیکن میں والدین سے یہ کہوں گا کہ ہرگز ایسا نہ کرے کہ بچی قرآن حدیث کو ماننے والی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور اب زبردستی اس کا نکاح، صرف نہیں نہیں نہیں تم جس سے بول رہے وہ تو دیندار ہے لیکن کماتا کیا ہے، اس کی تو کمائی اتنی ہے صرف، ہم جو دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ وہ تو دنیا میں یہ انشاءاللہ دیندار بھی بن جائیں گا شادی کے بعد، تم بنا دینا، تم یہ کر دینا، تم وہ کر دینا، ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن ہر بار ممکن نہیں ہے کہ لڑکی جا کر بنا، اس لیے کہ لڑکی تو جو ہے محکوم ایک طرح سے، وہ ماتحت ہوتی ہے نا شوہر کی، وہ حاکم تھوڑی بن کے جاری شوہر کی، شوہر کو ڈکٹیٹ کرے، ٹھیک ہے، لہٰذا ممکن نہیں ہوتا۔ تو والدین سے یہ کہوں گا کہ وہ بچی کی جو دینداری جو معیار بنا رہی ہے، اس دینداری کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے اسی معیار کا جو ہے رشتہ تلاش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بارمی ہے، میں چھٹی جماعت کا طالب ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی شخص یتیم کا حق مار لیتا ہے یا مال کھا لیتا ہے تو اس شخص کا درجہ دوزخ میں کیا ہوں گا؟ میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھا لیتا ہے دوزخ میں اس شخص کا کیا ہوں گا؟ تو یاد رکھیے جو لوگ یتیم کا مال کھا لیتے ہیں، قرآن نے کہا وہ اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو شخص یتیم کا مال کھائیں گا وہ دنیا میں پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اور روز قیامت یقیناً جو پیٹ میں آگ بھر رہا ہے مطلب ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں جائیں گا، تو اس شخص کو جو ہے جہنم کا جو ہے دردناک عذاب دیا جائے گا جو شخص یتیم کا مال کھائیں گا، اور قرآن نے خود کہا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم کی آگ، ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو ہے جہنم میں جائیں گا جو یتیم کا مال کھائیں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ آئی ایم اے ٹیچر بائی پروفیشن، I know your institute from many days, but in my school, students stand for me in school. So how should I explain to students, madam, teachers, that they should not stand for anyone? کسی نے سوال کیا، میں ایک ٹیچر ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے طالب علم اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو، میڈم کو، اسٹاف کو کہ کھڑے رہنا درست نہیں ہے؟ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ آپ اکیلے یہ کہیں گے اگر یہ کھڑے رہنا غلط ہے تو اسٹاف، اسکول اور یہ سب ماننے والا نہیں، ایک سسٹم ہوتا ہے ہر جگہ، کم از کم مسلم اسکول اور اسلامک اسکول تو اس چیز کو ادا کرے کہ ٹیچر کا جو ہے ادب یہ ہے، ٹیچر کو پڑھا مطلب ٹیچر جب پڑھانے آئے تو اس کا ادب یہ ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا استقبال کرے گا اور ان کو سلام کرے گا، یہ سنت سے پتہ چلتا ہے، ٹیچر ہاں بس الٹا ہے، ٹیچر کو سب بچوں نے سلام کرنا، السلام علیکم، اور ٹیچر خالی یوں کرتے رہتے ہو، جواب بھی نہیں دیتے، مطلب اتنا ہو رہا کہ یار روز کر رہے بچے آگے کیا کرنے کا، الٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو صحابی سے فرمائے، دیکھو میرے بعد کچھ لوگ دینی علم سیکھنے تم سے آئیں گے، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب آؤ، جب وہ تم سے ملیں گے تو انہیں اہلن و سہلن ان کا استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا ان سے، مطلب تم ویلکم کرنا، ان کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ تم کو ویلکم کرے کہ ہم کو سکھائیے استاد، سمجھ رہے آپ؟ اب بہرحال آپ ٹیچر ہیں، اب اسکول میں یہ سب ہوتا ہے میں جانتا ہوں، اب آپ کیا کریں، آپ کا کام کیا ہوگا میں بتا دیتا ہوں، باقی لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ داخل ہوں گے اپنی کلاس میں، داخل ہو کے جو بچے کھڑے ہوں گے آپ فوراً جاتے کہیں گے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، پہلے تو آپ کے دل میں نیت نہیں کہ وہ اٹھے، فرسٹ ختم ہو گیا ہو۔ حدیث میں جو نیت کرے، ارادہ کرے کہ لوگ ایسا کرے اس کے لیے تو آپ کا ارادہ ماشاء اللہ نہیں۔ سیکنڈ جیسی وہ کھڑے تو آپ کہیے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اندر جاتے تھوڑے دن کے بعد ٹیچر اسٹوڈنٹ خود بولیں گے کہ یار یہ سر کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں، یہ بیٹھ جائیے بولتے آتے، ایک آپ کی نیت نہیں، دوسرا آپ آتے بولتے سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن، کر دیے ختم ہو گیا۔ لیکن آپ اگر ان کو درس دے دیں گے دیکھو اسلام میں حرام ہے یہ وہ ہے، اب دوسرا ٹیچر آئے گا اور سب بیٹھے رہیں گے تو پورو کی تنبیہ ہونے والی، پھر ٹھیک ہے، دوسرا ٹیچر تو ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اپنی حد تک دل میں ارادہ مت کیجیے۔ دوسرا جب اندر داخل ہو تو آپ بچوں کو کہیے فوراً بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اور آپ اپنا پڑھائیں، بچے اگر بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, بالغ ہیں, سمجھتے ہیں سب کالج میں, تو آپ یہ کہہ سکتے کہ میرے حد تک آپ لوگ مت اٹھا کیجیے, باقی ٹیچرز کا آپ دیکھ لیجیے کیا معاملہ ہے, میرے حد تک آپ اٹھیے مت, آپ بیٹھے رہا کیجیے, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ ٹیچر اس حد تک کریں, رہا معاملہ میڈم, ٹیچرز, پرنسپل, اسٹاف, آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, ورنہ ہمارے پاس تعظیم کی علامت ہی ہے. کوئی اگر سمجھ لیجیے پرنسپل آ گیا اور ٹیچر بیٹھا ہوا تو بازو بولتا اٹھو, پرنسپل آ رہا تم بیٹھے ہوئے, تو پرنسپل ہی آئے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اٹھ تعظیم سے کھڑے ہو گئے, اور ایک اس میں آتا کہ جھک گئے, اور وہ صحابہ روم جا کر آئے تھے, تو روم میں وہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو جھک کر استقبال کرتے اور کچھ جگہ سجدہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ, دنیا کا بادشاہ ہے, ہمارے رسول تو کیا مقام رکھتے, لہٰذا زیادہ مستحق ہے کہ ہم بھی جھکیں, وہ بھی جھکیں. آپ نے کہا کہ میرے سامنے مت جھکو, اگر مجھے سجدہ کرنے کا حکم کسی کے لیے ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے کرے, لیکن یہ سجدے تعظیمی کا حکم مجھے دیا نہیں گیا, نہ وہ بھی نہیں کر سکتے, بیوی بھی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تو کوئی شخصیت نہیں ہوتی, آپ نے کبھی اپنے لیے پسند نہیں کیا کوئی اٹھے, تو ہم کیسے پھر امید کرتے؟ تو لہٰذا آپ جائے اور کہیں بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, کیجیے, معاملہ ایسا ان شاء اللہ عزیز کچھ حد تک حل ہو جائیں گا. رہا معاملہ کوئی دوسرا ٹیچر پوچھے آپ کیوں ایسا کرتے, تو ایکسپلین کیجیے اسلام میں یہ درست نہیں ہے, اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. ٹیچرس کے لیے, ان کے پروفیشن کے لیے اور ٹیچنگ کے لیے ایک میرا بہت اچھا عنوان ہے, ٹیچر ضرور اس کو دیکھیں. ٹیچر کیسا ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم آپ کیسے ٹیچر تھے, آپ کیسے ٹیچ کرتے تھے, اس میں ایٹیکیٹس میں نے پوری تفصیلات لی ہے کہ ٹیچر کو کیسے استقبال کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹ اس کے لیے کیا کریں. السلام علیکم, میرا نام سرفراز خان ہے, میں ایک تاجر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ٹوبیکو اور سگریٹ پیتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کینسر وغیرہ اور پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں, تو کیا یہ خودکشی میں شامل ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو انسان کھائے اور جس پہ لکھا ہو کہ اس سے فلاں فلاں بیماریاں ہو سکتی, تو کیا یہ خودکشی ہے؟ دیکھیں ایکچولی خودکشی کس کو کہا جاتا ہے, خودکشی وہ عمل ہے جس میں انسان اس نیت سے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے مر جاؤں. اس میں ایک نیت اور ایک عمل ہے. انسان نیت کرتا ہے ایسا کہ میں بہت ڈپریسڈ ہوں, مجھے دنیا سے اب یہ ہو گیا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, تو اب میں ارادہ کر رہا ہوں, نیت کر رہا ہوں پہلے کہ اپنے آپ کو مار لوں, اور نیت کے اعتبار سے عمل بھی کر رہا ہوں, کود گیا کہیں جا کر, فلاں کر لیا, چاقو مار لیا, زہر پی لیا, ہاتھ کاٹ لیا, لٹکنے کی کوشش کی, ٹھیک, یہ کر لیا. اب جو آپ نے سوال کیا, کیا یہ چیز لکھا ہوا ہے اس سے مر سکتے اور وہ کھا رہا ہے, تو خودکشی میں یہ نہیں آئے گا, اس لیے کہ پہلی چیز وہ یہ نیت سے نہیں کھا رہا کہ مجھے اس سے مرنا ہے, کوئی نیت ہی نہیں مرنے کی اس کی, وہ تو اس نیت سے کہا رہا کہ اسے لذت حاصل کرنا ہے نا. تو یہاں سب سے پہلے تو انٹینٹ ختم ہو گیا خودکشی والا. ہاں وہ جو عمل کر رہا ہے اس سے اس کو نقصان ہوگا, یہ بات ہے, لیکن وہ خودکشی میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ خودکشی میں انسان کی نیت ہوتی ہے, اور وہ ایسا عمل کرتا ہے جسے اس جان کو اچانک ہلا کر, جیسے زہر کھا لیا, سلو پوائزن نہیں کھاتا ہے کبھی کہ میں مر جاؤں بول کے شروع کیا 10 سال پہلے سے کھانا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, ٹھیک ہے, وہ تو ایک دم کرتا ہے. تو خودکشی میں ایک نیت اور ایک عمل ہے, جبکہ یہاں وہ کوئی نیت نہیں کرتا ایسی مرنے کی, اور کوئی عمل ایسا نہیں کر رہا جس سے اچانک مر جائے, لیکن وہ عمل جو کر رہا ہے کھانے والا وہ غلط ہے, اس سے اس کو بچنا چاہیے, لیکن بہرحال انشاءاللہ وہ خودکشی کے زمرے میں انشاءاللہ شامل نہیں ہوگا. جزاک اللہ. کسی نے ایک اسی قسم کا سوال کیا تھا, ہمیں ٹیچر کلاس میں داخل ہونے پر کھڑے ہو جانا پڑتا, مطلب اسٹوڈنٹ کا سوال ہے, ادھر ٹیچر کا تھا فرسٹ کوشچن, یہ اسٹوڈنٹ کا ہے, ہم کو ٹیچر کی کلاس میں آتے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے, تو کیا یہ درست ہے جبکہ تمام ٹیچر اور 90% طلبا غیر مسلم, مطلب 10% مسلم ہے اس کالج یا اسکول میں, زیادہ تر نان مسلم سے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو, تو دیکھیے ان کا ایکسپیکٹ کرنا آپ کھڑے ہو ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, اور آپ کا کھڑے ہونا ایک دوسرا عمل ہے. کوئی امید کرے کوئی میرے لیے کھڑے ہو یہ غلط ہے, کوئی کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کا عمل ہے, آپ کو کہنا چاہیے بیٹھ جائیے, ٹھیک, اور اگر کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ کھڑے نہ ہو تو انسٹیٹیوشن میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی مجبوری ہے, تو آپ بہرحال مجبوری میں کھڑے, چونکہ آپ جھک نہیں رہے صرف کھڑے رہ رہے ہیں, جھکنا نہیں مجبوری میں, کھڑے ہونا ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ بیٹھے اور کھڑے ہو رہے ہیں, تو لہٰذا آپ نیت مت رکھیے سب سے پہلے کہ ہم تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں, اور چونکہ آپ مجبور ہیں, آپ مجبور ہیں, اور چونکہ آپ مجبور ہیں خالی آپ کھڑے ہو کر بیٹھ جائیے, چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور کالج کے رولس اینڈ ریگولیشنز میں جانتا ہوں, آپ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بدلے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ مجبور ہیں, آپ نیت رکھیے کہ اللہ میرے کوئی نیت تعظیم کی نہیں ہے لیکن مجھے مجبور کیا گیا, تو آپ کھڑے ہو اس نیت سے, اور کوئی پورا کھڑے ہونا ضروری نہیں, وہ ہوتا ہے نا ٹیچر آتا ہے اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہونے میں تک بولتا بیٹھ جاؤ, تو آپ پیچھے کہیں تو بیٹھا کیجیے, کھڑے کھڑے ہونے تک بیٹھنے کی بات ہو جاتی, بیٹھ جایا کیجیے, ٹھیک, تاکہ اس زمرے میں آپ نہ آئیں. جی السلام علیکم شیخ, میرا نام شیخ عرفان ہے. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جو ٹخنے سے نیچے پیجامہ رہے گا تو جہنم میں آپ کا اتنا حصہ جلے گا, تو کیا ہم نماز کے حد تک اپنا پائجامہ یا پائچا اوپر کر لے اور عام ٹائم پر اس کو فولڈ کر لے تو چلے گا؟ کیونکہ نماز میں آپ اس کو فولڈ نہیں کر سکتے, آپ ہی نے کہا تھا کہ نماز میں جو ہے رخ نیچے کی طرف چاہیے. دیکھ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نماز کی حد تک کچھ لوگ جو ہے پینٹ پتلون پیجامہ ازار کو اوپر کرتے ہیں، تو کیا ہم صرف نماز کی حد تک اس کو اوپر کریں اور بات کے ٹائم میں نہیں؟ آپ کا سوال ہے بات کے ٹائم میں، اچھا نماز کے ٹائم پہ فولڈ کرنا اور باقی ٹائم پہ اوپر رکھنا؟ نہیں نہیں، نماز میں اوپر کر لینا جی اور بات کے ٹائم فولڈ کر. اچھا بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے حد تک صرف کیا ہم اس کو اوپر کر لیں اور باقی ٹائم پہ فولڈ کر کے رکھیں، مطلب ٹخنے سے اونچا رہنا بول کر نماز میں تو اوپر کر لیں باقی ٹائم فولڈ کریں؟ اس لیے کہ میں نے خود کہا تھا کہ نماز میں انکساری ہے اور کسی چیز کو نماز میں اوپر کی طرف موڑنا وہ عاجزی نہیں ہے. سمجھ آپ سمجھے؟ حدیث آپ نے فرمایا کوئی شخص جوڑا باندھ کر نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ جوڑے باندھ کے نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ہاتھ نیچے رکھ کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے اپنے، اس لیے کہ نماز عاجزی ہے، جوڑا اوپر جاتا ہے تو اسے کھولنا پڑے گا، نیچے لانا پڑے گا. سمجھ رہے آپ؟ اب کوئی چیز کو آپ جب موڑتے ہیں نماز میں تو وہ اوپر جاتی ہے، جبکہ نماز میں ہر چیز نیچے کی طرف آنا چاہیے، ڈھلنا چاہیے. تو پینٹ کو خاص موڑنا درست نہیں نماز میں، اس لیے کہ پھر اوپر چڑھتی ہے وہ چیز، جبکہ نماز ڈھلنے والا ہے، عاجزی اور انکساری والا عمل ہے، جھکنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ جھکاؤ ہے، لہٰذا کوئی چیز چڑھیں گے نہیں، اتریں گی نیچے کی طرف، فولڈ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہم نماز کے تک خالی کھینچ رہے اوپر اور باقی ٹائم فولڈ کریں؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ ماشاء اللہ اتنا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کٹوا ہی لینا، شیطان کو موقع کیوں دیتے کہ کبھی تو بھی ارے بہت سارے آج نیچے کر لو آج اچھا دکھ رہا. اور جب آپ فولڈ کر کے جاتے نا تو اتنا بیڈ امپریشن جاتا ہے وہ، آپ اندازہ یہ فولڈ کر کے کیا آپ ایک آفس کے اندر یا کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر سکتے؟ کوئی بولے یار اس کو ہوا کیا، کپڑا تو پورا لیا، سلایا تو لمبا، پھر موڑتا کیوں ہے؟ جب آپ اس کو کٹائی لیں گے تو بولیں گے یار اس کے پاس کچھ اصول ہے زندگی جینے کی، یار اونچا پہنتا ہے، اصول ہے زندگی جینے کی. اور آپ موڑیں گے تو بولیں گے شاید غلطی سے ہو گیا، چلو ذرا نیچے کر دو. آپ بھی باس کے چکر میں، بڑوں کے چکر میں، اس کے چکر میں، اس کے نیچے کر دیں گے. سب سے بیسٹ پارٹ ہے جب ماشاء اللہ آپ نماز میں بھی اوپر کھینچ رہے ہیں، باقی ٹائم فولڈ بھی کر رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا صرف ایک کام کرنا ہے، اس کو کٹ کر دینا ہے. اور یہ عمل اتنا اہم ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ مسجد کے باہر، مسجد نبی میں نماز کے بعد باہر نکلتے اور دروازے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کے ساتھ ایک آدمی ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا اور آپ ایک ایک نوجوان کو جو نکلتا تھا باہر اس کی پتلون چیک کرتے تھے، جس کی بھی نیچے ہوتی تھی اس کو وہ آدمی جو ساتھ اس کو کہتے تھے کینچی سے قطر دو. ایک دن ایک نوجوان آیا جس کی پتلون نیچے تھی، پیجامہ ایزا نیچے تھا، جو ہی امیر المومنین کو دیکھا جلدی سے کھوجنا شروع کر دیا. کہا امیر المومنین نیا ہے؟ آپ نے کہا ادھر آؤ. کہا نیا ہے خراب ہو جائیں گے، آپ کہیں سے بھی کاٹ دیتے، کینچی مار دیتے، ٹھیک ہے نیا ہے. تو کہا ادھر آؤ. وہ نزدیک گیا، جانے کے بعد آپ نے کہا کہ وہ شخص سے کہیں سے کاٹ دو. کہا نہیں. وہ بولنے بولتا کہ اس شخص نے کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد کہا میں نے تمہارا ازار کیوں کاٹا ہے تمہیں پتا ہے؟ حالانکہ میں چھوڑ بھی سکتا. تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، جب کسی برائی کو ہوتے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو. اللہ نے مجھے طاقت دی ہاتھ سے روکنے کی، اس لیے میں جو ہے خاموش نہیں رہا، پہلے کاٹا اور پھر زبان سے روکو اور پھر دل میں برا جانو. تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہاتھ کی تو میں نے کٹوا دیا، ٹھیک. اور پھر وہ نوجوان اس کے بعد اس کو نیچے نہ کرنے لگا. اسے لوگ بولتے ہیں نہیں تکبر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. عمر ابن خطاب کا خلیفہ ہونے کے باوجود مسجد سے باہر کھڑے رہ کر لوگوں کی ازار کاٹنا کس چیز کی دلیل ہے؟ ضروری نہیں تھا تو کیوں عمر ظلم کر رہے تھے اپنی رعایا کے اوپر؟ ظلم ہی ہونا پھر یہ، ضروری نہیں. اور حضرت عمر کر رہے ہیں. تو جو لوگ بولتے ہیں نا خلافت قائم ہو اللہ کی اس دنیا کے اندر، سب سے پہلے تو دوسرے خلیفہ کا عمل اختیار کرنا پڑے گا، پینٹوں کو اونچی کرنا پڑے گا. وہ تو کھڑے رہ کے خلافت آ گئی تو پینٹا کاٹ دیں گے عمر ابن خطاب جیسی کرتے تھے. سیرت کا واضح واقعہ. سیرت کا دوسرا واقعہ، آپ کے انتقال کے وقت قریب ابو لولو فیروز نے آپ کے پیٹ میں خنجر مارا. خنجر ایسا تھا کہ زہریلا تھا، آنت کٹ گئی، شہد ڈالا جاتا نکل جاتا، پانی ڈالا جاتا نکل جاتا، دودھ ڈالا جاتا نکل جاتا، دوا ڈالی جاتی نکل جاتی. معاملہ ہو گیا کہ اب جانے کا وقت قریب ہے، کچھ نہیں ہو رہا. یہ وہ زمانہ سرجری ورجری سب نہیں تھا، اور ویسے بھی خنجر پہ زہر تھا، اگر علاج ہو بھی جاتا تو خون میں پہنچ چکا تھا زہر. ایک نوجوان دوڑا دوڑا آیا کہ امیر المومنین خوشخبری ہے آپ کے لیے، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے نا، اور آپ ایک دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینہ بھی دے. اللہ نے دعا بھی سن لی، شہادت بھی ہو رہی اور مدینہ بھی ملا. ہم سوچا کرتے تھے مدینے میں تو اب کوئی جنگ نہیں ہے قیامت تک، مطلب مدینہ امن والا شہر ہے، لیکن جو ہے آپ دعا کرتے تھے، اللہ نے شہادت بھی دی مدینہ بھی دیا آپ کو، خوشخبری ہے آپ کے لیے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لمبا واقعہ میں اس کا اتنا ہی پارٹ رکھوں گا. سب سے پہلے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان سب سے پہلے تیرا ایزار اوپر کر، وہ نیچے لٹک رہا ہے. موت کے وقت کیا ضرورت ہے امیر المومنین کو یہ سب باتیں بتانے کی جو لیسٹ امپورٹنس کی تھی، اہمیت کی حامل نہیں تھی. پہلے ایزار اوپر کر جو تیرا نیچے ہے. پھر کہا میں تو اللہ سے صرف یہ امید کرتا ہوں، تو کہہ رہا جنت کی بشارت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بس عمر تو اللہ سے امید کرتا ہے کہ اس کا میزان برابر ہو جائے، بس بس بیڑا پار ہو جائے، بس اتنی عمر توقع کر، اس سے زیادہ نہیں. اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہے لیکن پھر بھی صحابہ جہنم سے بہت ڈرتے تھے، تو کہا عمر تو صرف یہ امید کرتا ہے کہ پڑھ لا بس برابر ہو جائے، اور اس نوجوان نے اوپر کیا اور پھر گیا. کیا ضرورت تھی اس کو یہ بات کرنے کی؟ وہاں ایک قسم سے وصیت ہو رہی ہے نا، موت کے قریب امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، یاد رکھی یہ معمولی چیزیں نہیں. کچھ لوگ داڑھی کو ٹکنے سے اوپر کو مزاق سمجھتے ہیں، کیا خلافت راشدہ آ جائیں گی تو پہلے عمل کرنا ہے آپ کو. یہاں مر رہے ہیں تو بول رہے ہیں، مسجد کے باہر کھڑ رہے تو کر رہے ہیں، اور آپ وہ عمل کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کیسے قائم ہوں گی؟ سمجھے، بڑی اہم چیز ہے، تو مذاق نہیں. ہاں پھر یہ آپ کہیے میں یہ عمل نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ مذاق کی حد تک چلے جاتے ہیں. یہ کیا تم نے حال بنا لیا، شریعت میں داڑھی کا حکم ہے تم جھاڑی اگا کے رکھے ہوئے ہو، شریعت میں فلاں ہے اور تم یہ کر رہے ہو. تو پھر جب آپ جوک کے اس میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. یہ سیدھا انبیاؤں پر اور صالحین کے اوپر جا کے لگتا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو ایسی، کہ کسی کی داڑھی کے بارے میں، کسی کے ٹکنے سے اونچے پہننے کے بارے میں. یہ سب عین سنتیں ہیں، یہ سب وہ اعمال ہیں جو واجب ہیں، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کے نہ کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہے. بہرحال اس کو ہم جوک نہ سمجھے، بہت امپورٹنٹ ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں اس کو اوپر ہی رکھے، نیچے کریے ہی مت، نیچے کریے ہی مت، اوپر ہی رکھیے اس کو. اوپر رہیں گا انشاءاللہ تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے فولڈ کیا تو امید ہے کبھی نہ کبھی آپ کھول لیں گے، شیطان آ کے اچک لیں گا. اس سے اچھا ہے آپ فوراً لیجئے پتلونوں کو، جائیے ٹیلر کے پاس، اور بس کچھ مت سوچیے، بولنا آنکھ بند کرو اور مار دیے سائز کی پوری بنا دے بولنا، کیوں تو شیطان اس سے پہلے آ کے بولے نہیں دو تو بھی اچھے رکھ لو لمبے کام آئیں گے، ایک تو بھی رکھو شادی اور ولیمے کی حد تک باقی لمبی ہونا نہیں بولنا، آج ختم ہو گیا سب تیرا معاملہ. اور آج سے جو ہے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس چیز پر آ جاؤں گا اور میں کتاب و سنت کو فالو کروں گا. خلفائے راشدین میرے لیے نمونہ ہے، عمر ابن خطاب میرے لیے نمونہ ہے، یہ صحابہ میرے لیے نمونہ ہے، تو میں بس ان کے طریقے پہ آ جاؤں گا. اور موقع نہ دے شیطان کو انشاءاللہ. دیکھیے آپ ایک سنت اپنائیں گے، کئی لوگ دیکھیں گے، آپ اگر وجہ بنیں گے تو آپ کو ثواب، کرنے والے کو ثواب. بنا لیجیے ایک معمول اپنا، شروع کر دیجئے، سوچیے مت اس پہ، اس لیے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ہیرو مانتے ہیں نا تو بس لپک لیجئے اپنے ہیرو کے فیشن کو اور لگ جائیے اس کے پیچھے ویسا کرنے میں، ٹائم مت لیجئے. لیٹسٹ فیشن آتا ہے آپ فوراً اختیار کرتے ہیں نا مال دے کر، صحیح بات معلوم ہوگی یہ سنت سے ثابت ہے، میرے نبی کا طریقہ تھا، بس اس محبت میں عمل چالو کر دیجئے بنا سوچے سمجھے کہ اس کا کیا ریئیکشن دنیا دیں گی اور کیا نقصان ہوگا. اور اس کے سوائے فائدے کے اور کچھ بھی نہیں، یاد رکھے سوائے فائدے کے اس کا اور کچھ بھی نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک شخص تھا جو انگلینڈ کا رہنے والا، اسلام قبول کیا، اللہ نے اتنی بڑی داڑھی دے دی، کسی داڑھی اتنی لمبی کے اندر ڈال کے جیب میں جمع کر لیتا تھا، ہوا سے اڑ جاتی تھی، ادھر ادھر چلے جاتی تھی. کسی نے کہا یار تم انگلینڈ کے رہنے والے ہو، کیا بڑا کے رکھ لی اتنی بڑی داڑھی تم نے، مطلب ایک انگلش آدمی ہو برٹین کے رہنے والے، کیا کر لی؟ تو کہا بس میرے نبی کی سنت ہے، بس میں فالو کر رہا ہوں، اب چاہے جتنی بھی بڑھے، نبی کا حکم ہے میرے، بس اب میں آگے پیچھے تھوڑی دیکھ رہا ہوں دنیا کیا بولتی ہے، اب چاہے جتنی بڑھے، مجھے تو عمل کرنا ہے، بس یہ ہمارا طریقہ ہو، نبی کی سنت ہے بس مجھے کرنا ہے، باقی میرے لیے دنیا کیا بولتی ہے وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سنت ہے مجھے عمل کرنا ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں ایک اور وہ اسی پہ سوال تھا، پینٹ اونچی کرنے، بہت سے لوگ آبجیکشن لیتے ہیں. انہوں نے آگے کہا، کہتے ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر تک ہے، آدھی پنڈلی تک آپ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب وہ بہت اونچی پہنتے شاید پنڈلی تک، تو وہ بول رہے ہیں آدھی پنڈلی تک کیوں ٹخنوں تک ہے، جبکہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ جو ہے یہاں تک پہنا کرتے تھے، بتانے کے باوجود بھی وہ جو ہے نہیں مانتے. تو دیکھیے آپ کا کام اور میرا کام منانا نہیں ہے، بتانا ہے. اور جاب از ٹو کنوے ناٹ ٹو کنوینس. اسلام بہت آسان دین ہے، بتانا ہے ہم کو، منانا نہیں، پکڑ کرنا ہی ہے. ہاں جو لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان پہ تو آپ وہ زبردستی کر سکتے، لیکن باقی لوگوں کو تو پہنچانا ہے، آپ پہنچائیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکنے سے اونچا، اور آپ آدھی پنڈلی ہوتی ہے نا شن، شن کی جو تھائی مطلب نچلے جو حصہ ہوتا ہے اس کی جو آدھی مچھی ہوتی ہے، پچھلا حصہ جو ہوتا ہے وہاں تک، میکسیمم ہائٹ وہاں، اور مطلب نیچے کا سب سے تکنے سے اونچے سے لے کر آدھی مچھلی تک، پنڈلی کے آدھے تک آپ لایا کرتے ہیں. تو ایک انسان جیسا چاہے، جو 3/4 پینٹس ہوتی ہے نا ایگزیکٹلی وہ آدھی پنڈلی تک آتی ہے جنرلی، وہ بھی سنت کے مطابق خیال ہے. بہت سے لوگ ہوتا 3/4 پہن کے آگے، بہت سے بچے آئے تھے پہن کے مسجد، بےودے بے شرم یہ اتنا اونچا پہن کے آتے کیا، حالانکہ وہ آدھی مچھلی تک بالکل لائن سنت ہے، وہاں تک آتی ہو ٹھیک، لیکن بہرحال عمومی طور سے لوگ لمبی پینٹیں پہنتے تو کوئی اس کو نہیں بتاؤ رہے لمبی پہن کے آگے تم نہیں، تو طریقہ آئے گا 3/4 پہن گیا تو برابر، ارے تم فیشن میں چلے گئے میاں ایسا ہو رہا ویسا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے، آپ کچھ پینٹیں 3/4 پہنے اور باقی نہ لمبی پہنے تو آبجیکشن تو کوئی بھی لے گا کہ تو فیشن کے طور پہ پہنے نا، سنت ہے تو پھر ہمیشہ پہننا چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ سنت میں شامل ہوتی ہے، اونچی ہے چونکہ، تو آدھی مچھلی تک پنڈلی کی، اور ٹکنے سے اوپر پنڈلی کی آدھی مچھلی تک، اتنا آپ کو اس کے بیچ میں آپ جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں یہ سنت ہے. تو آپ ان کو سمجھائیے، بہرحال یہ آپ کا اپنی چوائس ہے کہ آپ اور اونچا کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، آپ ان کو ایکسپلین کیجئے، لیکن لوگ نہیں مانیں گے، ہمارا کام منانا نہیں ہے، بتانا ہے بتا دیجئے، اور اپنے عمل میں آپ اڑے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گا. جی السلام علیکم، ہمارا نام سید فیصل ہے، ہم 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی شخص کو اپنا نسب نہیں بدلنا چاہیے، تو ایک چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا جو گود دیا ہوا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، شادی کے لائق ہو جاتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے جو تھے ابا وہ ہے اور وہ جس کے پاس گیا ہے وہ الگ ہے، تو اگر وہ جو پہلے تھے ان کا نام چھوڑ کے جس کے پاس آیا ان کا نام لگایا تو کیا یہ بھی جہنم ہے؟ دیکھیے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر بچہ ہے جس کو کسی نے پالا ہے، گود لینا جس کو بولتے ہیں، اڈاپٹ کیا ہے اس نے، اور پالنے کے بعد اس کی شادی میں وہ اس کے اصل باپ کا نہیں اپنا نام دے رہا، کیا یہ درست ہے؟ تو یقیناً یہ بھی نسب بدلنے میں ہے، اس کو پتا ہے نا اس کا والد کون ہے حقیقی، تو اس کو اسی کا نام لگانا چاہیے۔ صحابہ نے جب اپنے کافر والد کا نام نہیں نکالا اپنے نام کے آگے سے، تو میں نہیں سمجھتا اور کوئی وجہ کسی کے پاس کہ والد نے چھوڑ دیے تھے امی کو تو میں نام کر دوں، ان کے والد نے پالے نہیں میں نے پالا تو دے دوں، نام اسی کا رہے گا جس کا بچہ ہے۔ اور ایک بات اور وضاحت کر دوں، انہوں نے سوال کیا تو اسلام میں گود لینا حرام ہے، اسلام میں آپ کسی کو گود نہیں لے سکتے، کفالت کر سکتے ہیں، زندگی بھر پلیں گا آپ کے پاس، آپ رکھیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، شادی کریں گے، کفالت۔ گود لینے میں ہوتا ہے کہ میری جائیداد کا وارث بنے گا وہ، میرا نام اس کو لگے گا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اڈاپشن جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، یہ جائز نہیں، کفالت جائز ہے۔ رسول اللہ نے کئی یتیموں کی کفالت کی لیکن کسی کو بھی اپنا نام نہیں دیا، آپ نے ایک بچے کو اپنا نام دیا تھا، زید بن محمد انہیں کہا جاتا تھا، لیکن قرآن نے آیت اتاری کہ آپ اپنے سگی سلبی باپ کے علاوہ یا سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ کسی کو اپنا نام نہ دو، تو زید بن محمد سے وہ ہو گئے زید بن حارثہ، جو ان کے حقیقی والد کا نام تھا، عربوں میں ٹریڈیشن تھا، جو جس کو پالتا تھا وہ اپنا نام دے دیتا تھا، قرآن نے منع کیا، لہٰذا اڈاپٹ کرنا درست نہیں ہے۔ کفالت کیجیے، کفالت میں بالغ ہو جائے تو پھر اس عورت سے پردہ، جو آپ کی بیوی اگر وہ محرم نہیں ہے تو وہ سب لاگو ہو جائے گا، رہ سکتا ہے آپ کے گھر میں باہر مہمان خانے میں یہ وہ سب، لیکن اڈاپشن میں کیا ہوتا ہے اپنے بچے جیسا پالتے ہیں، محرم سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ پتا نہیں کون بچہ ہے محرم، حالانکہ عورت کے لیے جب بالغ ہو جائیں گا تو عورت غیر محرم ہو جائیں گی، اور اگر اس کو بچے پیدا ہو گئے تو بعد میں لڑکیاں ہو گئے تو وہ بھی غیر محرم ہے اس کے لیے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے، کفالت کسی کو پالنا رکھنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی نے سوال کیا، اگر کوئی آدمی زانی ہو، شراب بھی پیتا ہو، بلا وجہ گالی گلوچ بھی کرتا ہو، گھمنڈ بھی کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، زکات آدھی ہی دیتا ہو، دوسروں کی عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہو، اور بیوی کے ماں کے ساتھ سیدھی بات نہ کرتا ہو، اور بیوی کو سب معلوم ہو، تو کیا تب بھی بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اور بیوی اگر سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ سب غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی ذات کا ایسا ہی رہتا ہے، آدمی کرے تو سب چلتا ہے، ایسے میں شوہر کو کس طرح سمجھائیں؟ دیکھ، کسی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اور اگر بیوی سمجھا رہی ہے کہ شراب مت پیجیے، زنا مت کیجیے، فلاں فلاں فلاں یہ عمل مت کیجیے، تو وہ کہتے ہیں آدمی سے، اللہ رحم کرے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک صاحب مجھے واقعہ سنانے لگے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا تھا اسی سیٹ پر، مجھے بھی سنایا، پھر آپس میں کرنے لگے، تو بولے ایک لڑکا ہے، بولے ایک لڑکا ہے، شراب بھی پیتا، جوا بھی کھیلتا، گانجہ بھی پیتا، نشہ بھی کرتا، زنا بھی کرتا، ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں، اب اس کی بیوی کو پسند نہیں ہے، بولے اب کیا کریں؟ تو دوسرا آدمی کیا بول رہا، ارے یار مرد ہے، مرد سالا، بولے مرد ہے، بولے واہ رجال رجال مرد ہے سالا، بولے خاندانی بات آئی اس کے اندر اپنی، بولے جوا شراب زنا، مرد ہے، بولے یار لیکن بیوی کا مسئلہ آ گیا اس کے، بولے اور میں صرف سن رہا ہوں کیا بات کر رہے ہو، تعریف کر رہے ہو اس کی، مرد ہے سالا، مرد بولے خاندان پہ کیا، بولے اپنا نام باقی رکھ رہا، بولے مرد بولے تو یہی سب رہتا، بولے اور میں صرف سکتے میں سن رہا ہوں یہ کیا بات کر رہے ہیں، گناہوں کی بات ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا رجال مرد ہے سالا، بولے اور میں تعجب کر رہا ہوں کہ کیسی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب جب جس سماج میں اس چیز کو مردانگی مانا جائے، جس کو شریعت حرام کاری کہتی ہے، کیا کریں گے اس سماج میں، کس کس کو سمجھائیں گے آپ؟ مرد مانا جا رہا ہے اس کو، بہت بہت بڑا کام کر رہا ہوں یہ سب کام کر کے گناہ کی، تو بہرحال اب آپ نے دیکھا اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے، تو بہرحال بیوی کا کام ہے اسے سمجھائے، اسے منائیں، اور اس کے بعد تمام شرعی عذر ہے اس شوہر سے طلاق لینے کے لیے، شراب کا عادی، زنا کا عادی، گالی گلوچ کر رہا ہے، زکات ادا نہیں کر رہا ہے نا، یہ سب وجوہات ہیں جن وجوہات پہ ایک عورت چھوڑ سکتی ہے اپنے شوہر کو، اس کا کام اسے سمجھائے، اللہ اس پہ رحم کرے، اور اس سے اچھائی کا معاملہ کرے، سمجھائے اپنے شوہر کو اور اس کے شوہر کو ہدایت دے کہ وہ ان باتوں کو سمجھے اور وہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر وہ کرے۔ رہا معاملہ کیا ایسے شوہر کی بات مانی جائیں گی، ایسے شوہر کی بھی اگر اچھائی کا حکم دیتا ہے تو بات مانی جائیں گی، اور جہاں برائی کا ہوں گا تو اس بات کو پھر آپ کو چھوڑ دے رہا ہوں گا۔ اس لیے کہ اچھائی کا معاملہ امر بالمعروف میں تو آپ کسی کی بھی سن سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ کوئی برا آدمی بھی اچھی بات کہے تو آپ یہ نہیں بولتے تو بہت برا ہے تیری نہیں سنیں گے، سننا تو پڑے گا۔ کوئی برا آدمی بھی کہہ رہا ہے شرابی کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو اس میں کیا ہے بات، صحیح ہے نا؟ اسے نماز تو پڑھنا چاہیے۔ تو اچھائی تو بہرحال آپ ان کی لے سکتے ہیں، برائی میں حکم دے تو نہ مانے، ان کو آپ سمجھائیں اور اللہ تعالیٰ بہرحال آپ پر رحم کرے۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ وسیم ہے، اور جیسا آپ نے بتایا ہے کہ حرام خوری کرنا جہنم کی نشانی ہے، تو میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی یا حرام کی روزی کماتا ہو اور اس کا کوئی اس کی اولاد کوئی اس عمر میں ہو کہ اسے حرام اور حلال کا فرق پتہ ہے اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ میرا باپ جو کمائی کماتا ہے تو وہ حرام ہے، اور وہ اس عمر میں نہ گھر والوں کی کمائی پر چھوڑ سکتا ہے نہ ان سے ملنے والا رزق وہ کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، تو کیا وہ رزق اس کے لینا اس کے اوپر بھی حرام کا بوجھ ہوگا یا پھر اس پر نہیں ہوگا؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ ایک بچہ ہے جو ایسی عمر میں ہے کہ جس میں وہ بھی کماتا نہیں اور والدین پہ ڈیپینڈ ہے اور والد اس کی حرام کمائی کماتے ہیں، اب وہ اس معاملے میں کیا کریں گا؟ تو اس معاملے میں دیکھیے، سب سے پہلے علماء کے جو فتاوی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے، اگر لڑکا ہے اور اسے پتا ہے کہ میرے والد حرام کماتے ہیں اور یہ بات واضح ہو گئی، وہ بالغ ہو گیا، بالغ ہو گیا اور اسے پتا چل گیا میرے والد کی انکم 100% پارٹ کے لیے نہیں ہے، یہ مثال کے طور پر 20,000 انکم ہے اور 20,000 ہی اوپر کی انکم میں سمجھ لیجیے بنا لی انہوں نے، ٹھیک، تو یہ تو الگ بات ہے، اسے مکس انکم ہے، لیکن جہاں 100% جیسا جوا خانہ چلاتے ہیں، شراب خانہ چلا رہے پوری زندگی سے، ٹھیک ہے، حرام کاریاں کر رہے، اب اس لڑکے کو بالغ لڑکا ہے، اب پتا چل گیا، نابالغ کو نہیں، بالغ پتا چل گیا، نابالغ ڈیپینڈ ہے کہ میرے والد ایسے ہی کرتے ہیں، تو اس لڑکے کے لیے 100% انکم ہوئے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ انکم کا سورس بنائے اور والد کی انکم سے استعمال نہ کرے، اس لیے کہ وہ اب بالغ ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اب ایسی لڑکی ہے جو بالغ ہے اور اس کے والد حرام کماتے ہیں، اور ظاہر سے لڑکی ارن نہیں کرتی، وہ جا نہیں سکتی، وہ مجبور ہے، تو یہاں علماء لکھتے ہیں وہ اپنے شادی کے لیے اصرار کرے کہ والد جلدی کرے تاکہ گھر سے نکل جائے، اور کم از کم جب تک گھر میں رہیں گی اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گی، عیش و عشرت نہیں کریں گی، چونکہ معلوم والد کی انکم حرام ہے، جب تک ہے، سمجھو فار ایگزامپل ایک لڑکی جو گھر میں ہے اور اس کی والد مکمل 100% کی بات چل رہی ہے، 100% حرام کماتے ہیں اور اسے پتا ہے اور وہ دین پہ چلنا چاہتی ہے، تو اب وہ جو ہے عیش و عشرت کی زندگی نہیں جائیں گی، سادے سادے چیزیں پہنیں گی، سادے سادے چیزیں استعمال کریں گی تاکہ کم سے کم پیسہ اس کے والد کا استعمال ہو اور اس کے کھانے میں نہ ہے، اور التجا کریں گی کہ بالغ ہوتے میرا نکاح جتنے جلدی ہو کسی سے کرا دیا جائے جو حلال کماتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ والدین کو بچے سمجھائے بھی، صرف بائیک آؤٹ نہ بلکہ سمجھائے بھی کہ اگر آپ نے یہ حرام کاری نہیں چھوڑی تو میرے والد میں یہ چیز آپ سے کروں گا یا میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گا۔ کبھی کبھار بچوں کے اصرار پہ الحمدللہ دیکھا گیا والدین نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، ایسے ہی واقعات میں نے دیکھے ہیں کہ ایک صاحب نے ساری زندگی ایسی کمائی کمائی جو کہ شریعت درست نہیں تھا، بچوں کے اصرار پہ جب بچوں کو بات سمجھ میں حقیقت انہوں نے ایسا اس کو لات مارا اور چھوڑا کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے لیے صرف 2 مہینے تھے اور انہوں نے نہ پینشن لیا اور نہ وہ پیسہ لیا اور سب چھوڑ دیا، کہا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو ہوا سو ہوا۔ تو ایسے بھی ہے، تو ان کو منائے، سمجھائے، بجھائے، لیکن اگر وہ کہہ دے نہ تو بالغ ہو تو پھر ارننگ شروع کر دے، اور لڑکی ہو تو پھر کم سے کم استعمال کرے تاکہ وہ حرام چیز کم سے کم استعمال میں آئے، اور انشاءاللہ عزیز چونکہ یہ مجبور ہے، مجبور ہے نا بچے، تو مجبوری میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کریں گا اور ان بچوں کی نیت کو دیکھیں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے جو گناہگار ہوں گے وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جو لوگ ایمان لائیں گے لیکن گناہ ہوئے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو دیکھیے بات درست ہے، جو ایمان لائیں گا، آستھا رکھیں گا، بلیف رکھیں گا، فیتھ ہوں گا اس کا اس رب پر جس نے کائنات بنائی، اس رب پر نہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس رب جس نے کائنات بنائی، اور اس کے بعد اس سے کچھ خطا ہوئی تو چانسز فلی ہے شرک پہ نہیں مرا تو معافی ہونے کی، لیکن جس نے رب کے ساتھ شرک کیا اور اس کے نبی کے طریقے پہ بھی نہیں چلا، اس کا کوئی چانس نہیں مرنے کے بعد کہ اس کو کبھی جنت ملیں گے، اس لیے کہ بیسک کرائٹیریا اس نے فلفل نہیں کیا، اللہ پر ایمان اور اس کے نبی پر ایمان، کلمے کا، سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا اس کی مغفرت نہیں، لیکن کوئی مسلمان ہے گناہ گار ہے خطا کار ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کرائٹیریا کو فل کرتا ہے جو چاہیے ضروری ہے، وہ ہے اللہ پر جس نے پیدا کیا اس پر ایمان، اور اس کے رسول پر ایمان جس نے ہم کو ہدایت پہنچایا، ان کا رب ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے بتایا، اگر وہ کرتے ہیں اس کے بعد خطائیں لرزشیں تو ہوتی ہے بہرحال، لیکن انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے، لیکن شرک پر مرنے والے کو اللہ اور کفر پر مرنے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گا۔ جی السلام علیکم فیض بھائی۔ فیض بھائی میرا نام شیخ جمیل ہے اور میں تاجر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بینک کے انٹرسٹ کے تعلق سے کہ ایک شخص ہے جو مسلمان ہے اور ان کا جو ہے تو انٹرسٹ کافی بڑھ چکا تھا بینک میں، تو انہوں نے سارا انٹرسٹ چھوڑ دیا بینک کو، کیونکہ انہیں حدیث پتہ تھی کہ انٹرسٹ کچھ کام میں نہیں آنے والا، تو انٹرسٹ انہوں نے لیا نہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ جا کر بینک کے مینیجر سے پوچھتے کہ جو میرا انٹرسٹ تھا آپ نے اس کا کیا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو انٹرسٹ تھا اسے جو ہے تو مندر کے تعمیر کام میں لگایا ہے، تو یہ کس حد تک مطلب کیا ہوں گا اس کا معاملہ؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ بینک کا انٹرسٹ جو بینک میں آتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، لیکن لینے کا کیا معاملہ ہو، کیا اسے نکالا جائے چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں تو انٹرسٹ آتا ہی ہے کسی بھی حال میں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو ایک چیک دینا پڑتا ہے سائن کر کے، مینیجر کو اتھارٹی ہوتی ہے وہ چیک نکال کے ایز اے ڈونیشن وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، وہ لوگ جنرلی پھر دے دیتے ہیں۔ احتیاطی پہلو یہی ہے کہ پیسہ حرام ہے وہ جو سود کا ہے، لیکن پھر بھی طاقت تو ہے، پیسہ تو پیسہ ہے نا، خون تو خون ہے نا، طاقت تو دیتا ہے، جہاں بھی لگ جائیں گے چڑھ جائیں گے کسی کا بھی ہو، تو پیسہ حرام ہے وہ لیکن پھر بھی طاقت ہے، پیسہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے وہ یوز بھی ہو سکتا ہے مس یوز بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر پارٹ یہی کہ اس کو نکال کر آپ خود اپنے طور سے ڈسپوز کریں، چونکہ آپ اس میں مطمئن رہیں گے کہ یہ پیسہ ظاہر سے بغیر ثواب کی نیت سے دیا جائیں گا، اور اس آدمی کو تلاش کر کے دے جس پہ حرام واجب، بس آپ کہاں ملیں گا کہاں ڈھونڈیں گے بھائی، ڈھونڈنا تو پڑے گا آپ کو، اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے، غربت کے مارے ایسے آپ کو سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جن کو کپڑے پہننے کو نہیں ہے، کچرے چن کے کھاتے ہیں، غلاظت میں سے چن چن کر کھا رہے ہیں، اللہ رحم کرے، بہرحال تو ہم ان کو دے سکتے ہیں، وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، لیکن کیا سونے چاندی کو کھانا جائز ہے؟ کیونکہ آج ایسے پروڈکٹ آتے ہیں جن میں سونا چاندی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا منع ہے، مرد کے لیے سونا پہننا منع ہے۔ جہاں تک کھانے کا معاملہ ہے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھے سے کھانا پائے مفید ہے یا نقصان دہ، کھانے کے معاملے میں شریعت نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا، جیسا کہ بہت سی دواؤں میں علاج کے لیے ڈالا جاتا ہے، اور دواؤں میں کیوں، بہت سی مٹھائیوں میں اوپر لگ کر آتا ہے کور، ٹھیک ہے، تو بہرحال کھانے کا ایک الگ مسئلہ ہے، ڈاکٹر سے رجوع کیجیے اس کا کیا ہے۔ ہاں ایسی مٹھائیاں جن کو شان و شوکت بتانے کے لیے آپ چاندی کے لگا تو پھر تکبر میں آ جائیں گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پھر سیدھے سے، لیکن میں جواب صرف کھانے کے بارے میں دے رہا ہوں کیا اس کو کھانے کا ہے، تو بہرحال وہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ کی صحت کے لیے اس کا کیا معاملہ ہے اس کے مطابق وہ بات کیجیے۔ السلام علیکم، ہمارا نام سید سمیر ہے اور ہم ساتویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کا مال کھاتا ہے تو قیامت کے دن اسے اپنی نیکی دینی ہوگی، اور اگر کوئی غیر مسلم کھاتا ہے تو اس کے لیے؟ غیر مسلم کا مال کھا رہا ہے، بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کا، مسلمان کا مال کھا رہا ہے، غیر مسلم کا کھائے تو یقیناً وہ بھی غلط ہے، مسلمان کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کا بھی مال بیجا نہیں کھا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم کا بھی مال کھا رہا ہے، غلط تصور لوگوں میں، غیر مسلم کا مال کھا سکتے ہو نہ مسلمان، نہ اپنے ان کے لیے حلال ہے، تو یہ بالکل کوئی صحیح تصور نہیں اور بالکل کہیں بھی ثابت نہیں قرآن حدیث سے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ مال غیر مسلم کا بھی کھانا مسلمان حرام ہو، ناجائز اور حرام ہوں گا، اور روز قیامت کیا ہوں گا معلوم، اس کا نتیجہ یہ ہوں گا کہ وہ مال کے بدلے اس کی نیکیاں غیر مسلم لے کے اس کا عذاب جہنم ہلکا ہوں گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس کو، ہلکا ہوں گا صرف، اور اس کے گناہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ حساب تو ہونا ہے، بندوں کا حساب جو حدیث میں ہے نا، اس میں نہیں کہا گیا مسلم بندے حساب مانگیں گے، اللہ گالی دیا، اے اللہ دھوکہ دیا تھا، انسانوں میں سے لوگ چلائیں گے اللہ ہمیں گالی دیا تھا، ہم کو نقصان پہنچایا تھا، ہاں یہ نہیں رکھتے کہ مسلمان، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کسی غیر مسلم کا بھی حق آپ نہیں مار سکتے، اس لیے کہ بندوں کے حقوق میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، لہٰذا ان کو نقصان کرنا بھی جو ہے باعث گناہ اور جو ہے یہ کام بھی کرنا حرام ہے۔ کسی نے سوال کیا، آپ نے کہا کہ جانداروں کی تصویریں بنانا حرام ہے، تو کیا اینیمیشن کے ذریعے آج کل بہت کچھ بتایا جاتا ہے، حقیقی طور پر ہمارے سامنے ہوتا بھی ہے، اور کچھ تصوراتی طور پر بنائے جاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے کیا ہے؟ بہرحال میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اینیمیشن کے ذریعے شاید وہ کچھ بنانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ کارٹونس یا اس قسم کی چیزیں، تو بہرحال دیکھیے صورت کس کو کہتے ہیں عربی میں بتا دوں، صورت عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جس میں آنکھ ناک اور کان دکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، گھر پہ پردے لگائے جن پردوں پر لمبے لمبے آدمی بنے ہوئے تھے، مطلب کسی امہات نے لگا دی, انہوں نے دیکھ کے غور نہیں کیا. جبریل علیہ السلام 3 دن تک اندر نہیں آئے. پھر آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے گھر میں سے داخل نہیں ہوا کہ آپ کے پردوں پر تصویریں تھیں, تو آپ کیا کیجیے, لہٰذا چہرے پہ کچھ لگا دیجیے تاکہ وہ لمبے جھاڑ جیسے دکھے. پھر تو رسول اللہ نے, چونکہ اب اتنا کپڑا نہیں تھا کہ بدلا جا سکے, آج کے ایسا دور نہیں کہ کتنے بھی ہے پردے لگا دو, غربت کی حالت ہے, تو وہ چہرے کے اوپر مار دیا. تو عربی میں چہرہ کہتے ہیں آنکھ, ناک اور کان, جس چیز میں ہو وہ چہرہ ہے. سمجھ رہے بات, بہت سی بار ہوتا ہے اسلامک سمر کیمپس ہمارے ہوتے ہیں ہر سال گرمیوں میں, تو ہم اس میں تصویریں رکھتے ہیں, مطلب صورت نہیں ہوتی لیکن اینیمیٹڈ ہوتے ہیں, ایسا بچے کچھ لے رہے تھے, لوگ بولتے ارے دیکھو یہ تو حرام ہے, اس میں آنکھ ناک کان غائب کر دیتے ہیں, صرف گول چہرہ ہے, ہاتھ پیر بنانے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ اینیمیشن کے ذریعے ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں, آپ صرف یہ کیجیے آنکھ غائب کر دیجیے یا نہ غائب کر دیجیے اس کے اندر سے. آپ دیکھیے بہت سارے پبلشر جو ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کی فروغ کے لیے کرتے ہیں, ان کے اندر آپ دیکھیں گے اگر نمازی بھی بتایا جا رہا, اگر پوزیشن بھی بتایا جا رہا تو آنکھ مٹا دیتے ہیں, کہ تو آنکھ چلے گی تو چہرہ نہیں مانا جاتا اس چیز کو. چہرے کے لیے ضروری ہے, تصویر کے لیے ضروری, صورت اور صورت کے لیے ضروری آنکھ ناک اور کان ہو اس کے اندر, مسک کر دیجیے اس کو, یا ایسے تصویریں بنائی چہرے جو ریئل سینس میں نہ ہو اور اس میں سے کوئی ایک چیز غائب کر دیجیے. مثال کے طور پر صحابہ کے بعد جن لوگوں نے طب کے اندر, سائنس کے اندر اور بالخصوص میڈیکل سائنس کے اندر ترقی کی مسلمانوں نے, تو آپ اگر پرانی کتابیں پڑھیں گے تو بہت ہی بھدے چہرے بنے, ایسا گول چہرہ بولے تو صرف گول, پیٹ بولے تو گول. بہت سے لوگ سمجھتے شاید ان کو ڈرائنگ اچھی نہیں آتی اس لیے گول گول, نہیں ڈرائنگ آتی تھی, وہ صورت نہ ہو بول کر ایسے چہرے بناتے تھے. صورت میں آ جائیں گے نا ایگزیکٹلی انسان کیسا بنا دے تو کیا کرتا, صورت چہرے کو گول, پیٹ کو گول بنا دیا, ہاتھ تو بنا سکتے تھے, سمجھ رہے آپ, تاکہ صورت میں نہ آ جائے وہ چیز, اس کو مسک کرنے کی کوشش کرتے تھے, ہٹانے کی, اس میں ڈائیورجن, سمجھ رہے, تاکہ وہ تصویر بنانے میں نہ آئے, مطلب مجبوری تو تھی لیکن اس میں بھی احتیاط کرتے تھے وہ. تو لہٰذا میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ اینیمیٹ کرتے ہیں تو تصویر کے لیے صورت ضروری ہے, چہرہ غائب کر دیجیے, باقی سب چلنے دیجیے. جیسے آنکھ غائب ہے, منہ سے ہلتے بتا رہے, بات چیت ہو رہی کہ بھائی امی ہیں یا ابا, یہ فلاں یہ بچے ہیں, یہ مینر سے یا ٹکٹ سے, ایسا جانا ایسا کھانا ایسا پینا, تصویر ختم ہوگی, کام آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے نا کہ آنکھ کان سبھی دکھے اس میں, آپ غائب کر دیجیے, آنکھ غائب کر دیجیے, دیکھیے وہ تصویر نہیں مانی جائیں گی. پھر تو آپ ایسا کر کے جو اینیمیشن ان شاء اللہ عزیز کر سکتے ہیں, اور تفصیلات کے بہرحال آپ علماء کے اس پہ فتاوے پڑھیں, ان شاء اللہ آپ کو اور تفصیلات ملیں گی. جی السلام علیکم, میرا نام شیخ رضوان ہے. میرا سوال یہ کہ آپ نے جو بتائے جو کنڈیشنس ہے, لیکن آپ نے اس میں کچھ ایک دو چیزیں ایسی بتائے کہ اس میں ہمیشہ مطلب جہنم میں رہنے والا ہے, لیکن اگر کوئی شخص ہے جس نے شرک اور کفر نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ ساری کنڈیشنس کیا ہے, تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا یا سزا بھگتنے کے بعد واپس آئیں گے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ انسان نے کفر اور شرک نہیں کیا لیکن بہت سارے گناہ جو میں نے بتایا کر لیا اس نے, تو اس کا کیا ہوں گا؟ تو انشاءاللہ اگر وہ خالص توحید پر تھا اور شرک اور کفر پر نہیں مرا, تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ, لیکن ایک طویل یا لمبے عرصے کے بعد جو بھی اس کا وقت ہوگا ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور معاف کریں گا. اس لیے کہ جہنم کے تعلق سے آتا ہے, جب اللہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً نکال کے بھیجتا رہے گا, آخر میں جہنم کہیں گے اللہ میرے اندر اب کافر اور مشرک کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے, سارے لوگ چلے گئے, حتیٰ کہ رائے کے برابر دانے والا بھی شخص, ایمان مطلب ایمان مکمل ہے لیکن عمل کے اعتبار سے چھوٹا کہا جا رہا ہے, وہ بھی نکل کر چلا جائیں گا. ٹھیک, تو بہرحال انشاءاللہ امید ہے یہ گناہ بھی اگر انسان نے کیے ہو تو سب سے اچھا راستہ توبہ کرے اور چھوڑ دینا بھی, یہ تو بات کی بات ہے, ہو جائیں گا تو کیا ہوں گا, رہا معاملہ جو چلے گئے ان کے بارے آدمی فکر کرتا ہے کبھی, تو بہرحال امید ہے اللہ سے اگر کفر اور شرک پر نہ مرے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جو ہے معاف کریں گا, کب واللہ عالم, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, بنا شرعی عذر کے شوہر کسی عورت کو طلاق دے دے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے کہ بغیر شرعی عذر کے, ایسا عورت دے تو جہنم میں جائیں گی, اگر مرد بغیر شرعی عذر کے دے تو کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا, اس کو سمجھدار بنایا, اس کو حق دیا طلاق کا, اگر وہ اس رائٹ کو مس یوز کرتا ہے اس کو بھی بہت سخت عذاب ملے گا, لیکن حدیث میں اور قرآن میں اس کی تفصیلات نہیں کہ کیا ملیں گا. سمجھ رہے بات کو, سمجھ رہے بات کو, چونکہ طلاق عورت کا حق نہیں ہے پھر بھی وہ لے رہی ہے شوہر سے, اس لیے کہا وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ بنا شرعی عذر کے, لیکن طلاق شوہر کا حق ہے, اور اگر وہ غلط یوز کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جیسا نعمتوں کے غلط استعمال کی پوچھیں, حق کو غلط استعمال کریں گا پوچھیں, لیکن کیا سزا ملیں گی؟ چونکہ اس کا تذکرہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, میں یہ تو کہہ سکتا ہوں بہت بڑی سطح ملیں گی, چونکہ ایک انسان کی زندگی وہ خراب کر رہا ہے, کوئی معمولی عمل نہیں ہے, لیکن واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہو کیا ہوں گی, لیکن بات تو ایک ہے کہ بندوں کے حق مارنے میں آئیں گا اور بہت سخت سزا کا وہ مستحق بنے گا. السلام علیکم, میرا نام جاوید خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ سیونگ اکاؤنٹس میں پیسہ جمع کرتے شادی کے لیے, پلاٹ کے لیے, یا کچھ چوری کے ڈر سے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ, تو وہ پیسہ بینک اگر انٹرسٹ سے دیتی ہے تو اس میں وہ کس حد تک اس کا معاملہ ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ سود کے معاملے میں اگر ہم پیسہ رکھتے ہیں حفاظت کے اعتبار سے, کہ گھر میں رکھیں تو حفاظت نہیں ہوگی, ایسے امانت دار لوگ تو موجود نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن کو آپ 10 لاکھ دے اور نیت نہ پسلے, ٹھیک, تو اب اس معاملے میں کیا کیا جائے, کیا کیا جائے؟ جبکہ ہم اگر وہاں رکھے تو بینک پھر سود پر دے دیتی ہے اور پھر اس سے وہ کماتی ہے, اس میں میرا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے, سب سے پہلے اگر آپ بینک کی طرف جاتے ہیں اور اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ مجبور سمجھیے کہ اللہ میں مجبور ہوں اس معاملے, کیوں تو امانت دار لوگ موجود نہیں ہیں. اور مسلمانوں نے مکمل قومی طور سے بینکنگ سسٹم جو اسلامک تھا چھوڑ دیا, اب اللہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس معاملے میں, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں لہٰذا کر رہا ہوں, لہٰذا اگر یہ لوگ اس کا استعمال ایسا ایسا فلاں فلاں کرے تو میری پکڑ نہ کرنا, دعا تو کرنا پڑے, اس لیے یقیناً وہ تو آپ دے رہے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں, اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری مجبوریوں کے اعتبار سے معاف کرے گا. کسی نے سوال کیا, اگر ایک بھائی نے اپنی اولاد دوسرے بھائی کو دے دی کہ وہ دوسرے بھائی کو اولاد نہ تھی, تو کیا یہ نسب کو بدلنا ہے؟ اولاد کا دینا نسب کو بدلنا نہیں ہے, کفالت ایک الگ چیز ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے اور اپنے بھائی کو آپ کفالت کے لیے دے رہے تو ٹھیک ہے, رہا معاملہ نہیں اولاد نہیں ہے بول کے ہم اس لیے دے رہے کہ ان کا دل لگ جائے فلاں ہوں, بچے کی وجہ سے یہ ہوں گا فلاں ہوں گا, تو پھر تو میں کہوں گا نہیں, اس لیے کہ جو عورت آپ کے بھائی کی بیوی ہے اس بچے کے لیے چاچی اور چاچی غیر محرم ہوتی, محرم نہیں رہتی ہے. تو بچہ بالغ ہوگا تو پھر گھر سے الگ نکل جانا پڑے گا, اب 10 سال تک پالنے کے بعد الگ کیسے رہیں گا, وہ اس کو ماں سمجھیں گا. تو لہٰذا بہرحال میں تو یہی کہوں گا, کفالت جو ہوتی ہے وہ آپ کس کی بھی کر سکتے ہیں, لیکن گود لینا پالنا ایسے ایک دوسرے کو بچے دینا یہ شرعاً بہرحال درست نہیں ہوں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.